کور په مشر کې تفصیلي نه باندې مشران یریږي او نه باندې دبار خلک یریږي. درېم قانوني ذکر کول آیت نمبر 217 کې چې د کور مشر با دلوي فساد په ځای باندې دلوي فساد نه ځان بچ کړي او وړوکې نقصان به قبلای او دا غیر لپاره مسله د اشهر الحرم د جنگ راوړله ځکه په اشهر الحرم کې جنگ جوړ شي او کافر په هلو کې نو جواب به ځکه کې چې دلته بیا تاله ډېر نقصان جوړېږي. څلورم قانوني ذکر کولو آیت نمبر 219 کې چې د کور مشر به د ډېر نقصان لپاره لږه فایده نه قبلای او دا غیر لپاره مسله راوړه د شرابو او د جوارۍ ګوره په جوارۍ او په شرابو کې ارزي لږه غوډې فایده شته خو وروسته دې نقصانات ډېر زیات دي. پنځم قانون یې راوړو آیت 220 کې اصلاح الیتاما چې د یتیمانانو به تاسو اصلاح کوئ د هغې د مال د هغې د هرې خبرې به تاسو خیال ساتئ. شپږم قانون یې ذکر کولو آیت نمبر 221 کې نهیان نکاح المشرکان چې مشرکانو خود سره به نکاح نه کوئ خپلې جنکۍ به مشرکانو له به نکاح نه ورکوئ او تاسو به مشرکانې ښځې به نکاح نه اخلئ. اووم حکم یې ذکر کولو نهي عن الزواج في الحيض یا نهي عن الافعال الممنوعه یعنی دا کوم کارونه چې الله منی کړی دی نو دا غوښتنه به تاسو منی کیږئ. تاسو به دا غوښتنه منی کیږئ او خپل طاقت په بې ځایه ځای کې نه صرف کوئ. اتم حکم ذکر کول آیت نمبر 223 کې مقصد النکاح چې د نکاح مقصد نیک اولاد پیدا کول دي صرف شهوت پوره کول نه دي. نهم قانوني ذکر کول آیت نمبر 224 کې تعظیم د الله د نومونو چې په کوم کور کې په دروغو قسمونه شروع شي نو اعتماد ختم شي نو بیا شر او جنگ جوړ شي. نو حکم دې د قسم ذکر کول چې تاسو به بې ځایه قسمونه نه خورئ په دروغو به قسمونه نه خورئ. اول به قسم خورئ نه او که قسم دې وکړو نو بیا به هغه پوره کړئ. بیا آیت نمبر 224 کې حکم د الله ذکر کولو چې ریا سره د خپلې ښځې نه قسم وخوري چې زه به څلور میاشتې تا ته نه ګرځېږم نو که څلور میاشتې پوره شوې بیا ښځې ته چوک نه شو نو دا سړی په دغه باندې دا ښځه په طلاقې باین باندې طلاقه شوه دا به ترې اوس جدا کېږي او که نه دی وایي چې زما ښځه ده نو بس چې دی وایي زما ښځه ده نو بیا به تشدې دې نکاح کوي. یو لسم حکم ذکر کولو آیت نمبر 228 کې حکم الطلاق چې که د ښځه خاوند کور په یو طریقه نه جوړېږي دواړو طرف نه په کې کسان خبرې کوي د ښځې خپلم او د سړي خپلم نو بس ښه په خوشحالۍ د ښځې له طلاق ورکړي او د طلاق خو د دې بیا دښمني نه جوړوي. لکه پښتنو کې امداد شته چې د ښځه خاوند په یو طریقه کور نه جوړېږي چې طلاق ورکړي نو بیا د عمر هغه رشتې پاتې شي او دښمنۍ ترې جوړ شي. والله وی داسې مه کوئ. یو لسم حکم د طلاقو او په طلاقو باندې بیا ښه تفصیل وکړو تر آیت نمبر 232 پورې. بیا آیت نمبر 233 کې دو لسم حکم ذکر کولو حکم د رضاعت که چېرې یوه ښځه طلاقه شوه او د خپل ماشومې په خوا پورې وو نو د هغې څه حکم دی؟ نو د هغې حکم ذکر کولو چې دوه کاله به دا ښځه مجبورولی شي چې د ماشوم له ببۍ ورکوي او کنه په مشورې سره د ښځه خاوند مشوره وکړه چېرې دې د ښځې د ابۍ دې ماشوم له ښه نه دي یا بې ډاکټر بند کړو نو د وخت نه مخکې دوه کاله نه مخکې بیا ببۍ بندولی شي. اوس د دې ځای نه آیت نمبر 234 نه دیارلسم حکم ذکر کوي حکم العدت متوفا عنها زوجها عدت د هغه ښځې چې د هغې خاوند مړ شي. عدت دا هغه ښځې چې د هغې خاوند مړ شي نو د هغې بیان کوي والذین یتوفون منکم ځکه دی د کورنۍ په اصلاح کې ځکه راوړو چې دا په کور کې وي دا ښځه او په کور کېږي چې د دې خاوند مړ شي نو څوک داسې وکړي چې ښځه روپه عزت کې نه پرېږدي د خاوند په کور کې وباسي او څوک داسې چې د عدت نه بیا یو بل چا په چل جوړ کی که خځه ډاکټر ته ځي د باغې بدنام لګي که خځه د یو بل غټ ضرورت لپاره د کور وځي د باغې باندې خلک لان تان کوي نو دې ځای کې حکام ذکر کوي چې د عدت څه حکام دی او چې انسان جاهل وي نه پوهېږي نو هغه بیا د ځان نه ځانه فکرې کوي او چې په قرآن او سنت پوهوي نو د هغوی ژوند د فانی هغه د ته مت آسان شي او هغه نور مشرتي ژوند هم مت آسان شي. نو الذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړ شي ستاسو نه ویترون پرېږدي ازواجن ښځې ښځې دې پاتې شي یتربصن انتظار به کوي دا ښځې بأنفسهن فقبل ظانون باني 14 سلور مياشتي و 10 لس غزي سلور مياشتي او لس غزي بدا دبلي نکانا پريز كي تو بولي كي سلور مياشتي او لس غزي تيريشي بني او كنا دا يوي خزي فخيطة واني ما شمو دو تابو بس بيا دا ما شم تر قيداي شبوري سبر كي ما شم كم دا پلار دا مر فورس پيدا شنون دا ليدت ختم شو او کنا لس میاشتې بس پیدا شو خو به د قیده باندې چې د ښځې ماشوم وي د هغې عدت بیا د دي عامې ښځې نه جدا دی. دارنګې یوه ښځه ده د هغې نکاح شوي ده خو لا صرف نکاح شوي په کویدت کښې اکثر خلک نکاح وکړي او لا واده نه دی شوی سړې ښځه لیدلې کتلې نه ده او سړی مړ شو نو اوس دا ښځه چې ده غیر مدخول بها د دا هم عدت تېری داسې لکه څنګه چې واده شوې ښځه عدت تېری په دې د فقهاو اتفاق دی چې یوه کونډه جینۍ که هغه واده شوي لا نه وي صرف نکاح شوي ده نو دا به د خاوند دپاره عدت تېری څلور میاشتې او لس ورځې نو فاذا بلغنا څلور میاشتې او لس ورځې دا به په کور کښې وي په دې دوران کښې به دا ښځه ټول سینګار نه کوي مطلب نوې جامې به دا نه چوي دا ډېرې شوخې شوخې جامې ده د شړنګ شړپ لکه عام وقاتو کښې چې بنده دغه په خادۍ کښې اچوي دغه جامې به نه چوي دارنګې زیورات به نه چوي کالي مالي دارنګې استاد محترم فرمایي وایي دا به دومره احتیاط کوي چې دا به په نرۍ ګمنځه باندې سر هم نه ګمنځوي د ګمنځې چې کوم دا نري غاښونه وي په غټه ګمنځه دارنګې میک اپ به نه کوي رانجو دنداسه دارنګې غاښونه خو همداسې صفا کولی شي خو لکه دا د غچې کوم وي میک اپ دا څیزونه نه کړي ځي نو دا په دې باندې بندې دي دا به نه کوي ځکه چې دا د خاوند په دې باندې حق دی خاوند د دې مشر و د دې د کور سربراه و هغه اوس لاړو نو د خاوند په دې باندې دا حق دی چې دا به څلور میاشتې او لس ورځې دا څوک مناوي نو د شادي شوده ښځې د کونډې ښځې څوک چې دی هغه څلور میاشتې او لس ورځې دی او د دې نه علاوه چې د دې سړي کوم خپل خپلوان دي د ده مور پلار دي وروڼه خویندې دي ترونه ماماګان عزیزان دي نو د دوی څوک مناول درې ورځې دی څوک درې ورځې درې ورځو کښې دوی نوې جامې نه شي اچولی دارنګې ټول سینګار که نه مړې کور له بنده ورځي که نه نو دا شی به نه کوي د دې نه به ځان ساتي ځکه هغه غمجن دي نو که ته پسې په نوو جامو کښې په ټول سینګار او په میک اپ کښې لاړې نو د هغوی به ډه خفه شي چې دا وګوره دا په ما باندې څه دي او دا په دوی باندې څه دي درې ورځو نه بعد بیا به ته نوې جامې مچولی شي دارنګې که واده نېټه یې سره واده دې م وکړي که کویدن کوي کویدن دې م وکړي که حقیقت نو حقیقت دې م وکړي که ختم دی په هر څه دي نو دوی اوس کولی شي نو زموږ د خلکو خبره الټه شوي ده د مړې په دې درې ورځو کښې نوې نوې جامې وي چې هغه په کټ باندې کوم مریض پروت دي که نه نو د هغه دپاره خو ډېر اهتمام وشي د مخکې نه جامې اغوستې شي او جوړولی شي اغوستې شي او جوړولی شي ولې دا سړی ښه نه دی وایي که ښکته پورته شي سمې جامې ونی شي نو د هغې دپاره دوی نوې نوې جامې په ړومبۍ ورځ په دویم او په درېیم او صفا پته لګي چې دا نوې جامې دي پته لګي که نه د وینځلو جامو هم پته لګي او د نوو جامو هم پته لګي پخوا به خلک غمله که په څخا جامو کښې لاړو که په پاکو کښې پته به نه وه اوس به خامخا نوې جامې اچوي نو د غم چې هغه درې ورځې وي نو هغه دوی په خوراکونو او په نوو جامو او ښه په ټول سینګار کښې تېرې کړي چې دا درې ورځې د ماتم وي نو هغه په ټول سینګار تېرې شي او د درې ورځو نه بعد چې ماتم ختم شو نو اوس دوی ماتم شروع کړو څلوېښت ورځې به د چا سره غم خادۍ له نه ځي ولې د دادا لاس لوستی لاس نه دی اوچت شوی ښه چا سره به واده له نه ځي چا سره به مبارکۍ له نه ځي او یو بل کار پکښې دا دی چې د چا پلار مړ وي چې نکۍ واده شوي د کور نه بار که نه نو هغه به ګرځي د هغې کور بېل دی قرندار ته به وایي چې که ته لاړې خیر به دې وي داسې که نه قرندار ته وایي ته به نه ځي د ده قرندار چې کوم خاوند دی هغه به هم ځي هغه به ماتره لاړ شي مبارکي به وکړي او په کور کې دې سپېری لچي قانون جوړ شوی وي. ګورئ دا قانونونه دا ماتول غواړي، دا رسمونه به مونږ ماتوو. که ما ته څوک وایي تا ته څوک وایي یره ده، دا خو لافته نه ده چې یولس ورځې نه دي چې ته واده مبارکۍ له لاړې. ګورئ یو هغه مړه کې دن لګې چې دا خبره پلان چې د چا مړ شي که نه، د دې داسې هېڅوک نه شي ټکولی، نه دغه مینه تره ورکولی شي، نه ماما ورکولی شي او نه نیکه ورکولی شي. دغه خلا وړه کې پاتې شوه، دا ټول عمر یې خو ته خو هماغه کار کوې که نه، په کوم چې خدای رسول خوشحالي. نو یره وایي دادا مړ دی، دا پرې خفه نه ده، زه پې درې ورځې ښه خفه وم، ما درې ورځې ځان سره شرعي غم مناو کړو، اوس چې زما خدای څه وایي زه به هغه شات یم، زه ستاسو خولې ته اوس نه ګورم. نو دی به وایي دا ړومبی اختر دی، موږ نوي جامې نه اچوم. په ړومبی ورځ خو دې اچولې، په دویم ورځ خو یې د مړي جامې اچولې ده، په درېیم ورځ دې اچولې، اوس ماتم جوړ شو چې دا بابا ړومبی اختر دی او موږ به نوي جامې نه اچوم، به وریجې نه پخوم. اوس مخکې له اختر را روان دی که نه، روژه نو بیا پیسې دي اختر دی. د بیا به تاسو وګورئ چې دا ترنګړي به په اختر کښې روان وي، د دې اختر په کښې لا بله لاسنیوه جوړه شي. ته کوره وتې نه شم ولې، چې دادا ړومبی اختر دی خلک را ځي، دادا خو مړ دی نو مبارکۍ له چا نه را ځي، او لاسنیوه خو شوي ده. نو لاسنیوې ته څه کوي؟ دا نوي نوي دستورونه دي، دا نوي نوي طریقې دي، دا ماتول غواړي او زموږ خپلې ملګرې په کښې ملوث دي. خفه په دغه ځای شم چې تاسو دومره مو د قرآن وي، تاسو کښې د خبرې جرت پیدا نه شو. دا رسمونه چې زه نه ماتوم تاسو نه ماتوئ، دا به څوک ماتوي؟ دې له به فرشتې را کوزېږي، فرشتې به دې له نه را کوزېږي. دا مونږ انسانان یو، دا قوانین الله زمونږ د پاره ایښي دي چې تاسو به دا رسمونه ماتوئ. کونډه ښځه د هغې که په کور کښې څوک نه وي، سړی خو لاړو که نه، د ګټې وټې د سودا د راوړو سړی لاړو، اوس په لاړ څه کوي؟ ماشومان دي، واړه دي، بچي دي، هلکان دي، دکۍ واړه دي، او بیا چې ښځه کونډه شي نو بیا به هغې څوک څه کوي؟ ډېر خلک داسې وي چې د ښځې خاوند لاړ شي، بیا د تشې خولې ته پوس هم نه کوي چې دی به څوک وایي. نو دا بیا تا له سودا راوړې شي دوکان، ورکه به په سر کښې او لاړه به شي، که بهر دوکان له ځي د کور کلي او که بهر بازار ته ځي، نو بیا په دې ملامته ځکه نهشته چې دا به څوک وایي. د دې واړه ماشومان دي، سرې خولې ورته ناستې ژاړي، دا به څه کوي؟ دارنګې که د دې د آمدن ذرایع نه وي، خاوند خو لاړو، اوس دا مزدوري هم کولی شي، دا چا کره لوښي مینځلی شي، دا چا کره ځین چارو کولی شي، لکه دغه ادنا دغه ده که نه مزدوري ده، د دا هم کولی شي. وده په شپې له به کور ته را ځي، قریبي رشتېدار یې مړ شو، پلار یې مړ شو، ورور یې مړ شو، وراره یې مړ شو، ترې مړ شو، داسې نږدو رشتېدار، نو د هغه لاسنیوي لم په کتلی شي، په شپې له به واپس کور ته را ځي. که ناجوړه شوه نو دا ډاکټر ته هم تللی شي. نو دی چې ښځه کونډه شي نو څنګ ته به وایي د کیوبا جیل ته یې بروا چوله، څنګه چې د کیوبا نه جیل نه څوک نه شي را وتی، دی وایي دقه شان ته به دا کونډه نه را ځي، هغه به مري، هغه به ټکټکې کوي، وایي په ته ته اور پورې کړه، وایي د هغې په خاوند شو، هغه ګرځي، هغه د پلار کره پکې ځي، او هغه خو د ډاکټر په بانه باندې بازارونو کښې ګرځي، هغه خو چکرې وایي. د خدای بندې لږ ځان کې قیاس ته چې که دا خاوند ستا مړ شي او تا له دا سرې خولې ماشومان پاتې شي او ته ناجوړه شي، کټ ته پروت یې او د آمدن ذرایع نه وي، نو لکه ته به څه کوې؟ ګوره یو کونډې پورې چې ته خندا کوې که نه، ته لږ په خپل ځان راوله چې ته به څه کوې. لږ تصور پکار دي، خیر دی، لکه د خاوند ذرایع څوک نه شي برداشت کولی، خو چې بلې بندې پورې ته خاندې، د لږ خو لږ په ځان قیاس کړه، لږ ځان قیاس کړه په دې باندې، نو دی به دا خنداګانې جوړې کړي، وایي خو پکښې ډاکټر ته ځي او وایي خو پکښې بازارونو ته ځي، نو به څه کوي؟ هغه به څه کوي؟ ته وله نه ورکې د پلار پورې، یا اوس نه کېږي، یا شومان دي، یا وله ورکوي نه، نور رشتېدارانو دې ځان را ټول کړو، نو دا به اوس څه کوي؟ خپل همت به نه کوي، خامخا به دا همت کوي. او که دغه دې ته نه پرېږدي، ته پې تهمتونه لګې، نو بیا خو شیطان ډېر حرامي دی، که خدای مه کړه د دې لین چې پکې پردو ګرمهارمو سره سر کړي، نو بیا نو هغه حلاله ګټه بله ښه وه، او که دا غیر محارمو سره غلط تعلقات بله ښه کم ښه وه، حلاله ګټه ښه وه که نه. نو ګوره بندې چې قرآن ته کښېني نو پوهه شي، او چې قرآن ته دي ناست نو بیا دښته فضول خبرې او د دې جوابونه نفع اذا بلغنا او اذا چې د هغه وخت شروع کېږي په کومه ورځ چې خاوند مړ شو. سلور میاش دو لاس رہتی اور اتر چنے ندا چنے اسلامی کلینڈر کم دے ندی پیسہ آپ باندے بچی جو خدا شمسی کلینڈر دے کرنے جنوری فروری والا بتاو گئی نا اسلامی احکامات چیزی دا ٹول پہ اسلامی کلینڈر وانے آگا چلی گی نو کنڈا بھی او پتہ لکھ یفتا خزوی گدے اتر پہ اسلامی کلینڈر وانے پیسہ آبی گی فَإِذَا بَلَغْنَا فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّا كَلَجِ پُرَكِ عِدَّتَ دَئِن پُرَشِ عِدَّتَ دَئِن وَفَلَا جُنَاهَانِشْتَ اِسْ گُنَا بَلَغْنَا فَمَانَدَ پُرَكِ دُو وَفَلَا جُنَاهَانِشْتَ اِسْ گُنَا لَيْكُمْ پَتَا سَبَانِ فِي مَا بَاغَثَار کے فَعَلْنَا چِكَئِ اِذَا خَزِي فِيَنْتُ سِهِنَّا پَفْلُ سَانْدُ بَانِ بِالْمَعْرُوفَ شَرَعِ طَرِقَ بَانْدِ تَخَتِ اِتَتْ پُرَا شُكَنَا دَفَدِ اِتَتْ کے دِس دُون سِنگار نُو کَرِ دیس نکری دی زان نو سنبال کڑی سلور میاشتی اولک رجی پروش بھی لوز کدانے بھی جامیا چھائی او دا نکری سی لگائی او دا رنج لگائی خادی دا میک اپ گئی نو لگا دا ما پلا مطا وہی کن دخل دیتا چال زان سنبال کڑی او دا خلا خواو نم نشتا چا چال زان سنبال کڑی وہی نی پخبرا کدا سنبالو صرف دوادی شوی خزی دا پارائی گنا او زین ناپی غلی چال زان سنبالی وینه خبره باندې د دوی په کون نه ناسي بڑا بڑا وبسم بسم وبې وی څوک یې ډېر کی کنه خیال دې وای دا نه راځي پرې چې ټول غړي یې څنګه ته خو دې ظالمي ته څلور بیاشتې په سترګو کې راځي واه چې څلور دې سترګو وسالي ته څلور بیاشتې نه وی چا دی واه چې او ته راځي ډېرې ریښې باندې چې تا ته په ټوله کې دې انسان څه کې پیې دې یو بچی پزړو بوجی تیارا بای خاوند نه لاړو او بل دې ساری جامې چې لې باندې سلامې وی جامې وایې مو سره دا خوشی کړه او د ځان سنبال را سنبال چې شې کې تاسو ګورې له خپل افکاری نورې خوشی نو چې راشي شې کې ځان ته ګورې دا خړه کړه سپیره سپیره د خلکو کړه خوې کې سلور وې سلا سلا دی هغه اوس چې په دا خدای د طرف نه دا پابندې نشته ته په ولې لګي خالي دا کې یو خبره نه سنبالای کولې شي کور کې ځان په کوي کولی شي پولیس خاچک څه کوي نو دای به اوس په هغه په خلکو په ځی لګای او یې نو د دې خو خاون مړ دی نه چې هغه ځان سنبالې وستا چې دا پیښ لیلوړه کالج ته دی بازار ته دی چې هغه ځان سنبالې او دې یې مړ نه راک اوس یې لګې چې دې نو کوم څه یې فوټ یې د دې شو د شادي شو دا د کوټې یا د طلاقې نو په تاسو ټول څنګه کوي د پدې ملامت هم وای هر چاله د شپ په نظر مو وای هر خزه بس کمت لدی هر خزه با یار بشن نی دې کې به باندې ته سیلانی حیا نه کی وای هغه به یار دې نه کوي دا به به اڅه خو په ډول څنګه چې خدای دې مړي کې نس نه سکار دې چې ته په اندر ازو نه کې والله والله چې دې بما په هغه باندې دا مرونه چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دې ولا جنہ علیکم تاسو سوال لسه حکم ذکر کړی د خطبه خطبه د کوم د خوځې د نکاح پیغام ته ویل شي یو وخت د کوټه شو او د چا ورته سره کیږي چې د نړۍ په نکاح اخلم یې ځان لا خپل یې زویل علی د دې لپاره په ښکارا په ډایرک الفاظ کې نه وایي چې په سما خو ښایي چې زویل علی بیا ځان لا نو کله چې د کوټه سره له درته ملاوي دي چې د ما خلا دې ته ترځي او دې ځان څه خبرې کوي نو تاری ځان خبره به وته کې اشاره تل چې بری شي تا څه کې پوه شي ځکه اته سبا دا بل چا سره بیا نکاح کوي نو په تا تیړه وي نو بل چا سره به نه کوي ځکه بیا دا وایي کنه چې په وخت باندې ویلو باج خو دې دا چې خپلې وی اصلي وی نو هغه په دې پیدا کې ځکه خلک وایي چې دا ښه نه زموږ شي نو دې ځکه لار په لږه پابندې لګای چې یو وخت اگر کونڈا شوا نو دا اتت پا دوران کی وطا حیل دا نکاح پیغام نلیگی کینا ایتن الفاظ ملی شی ولا جناغا نشتیز گنا لیکم پتا زمانی فیما پانسکے پاغا الفاظو کے ار رس بم بی چی پشکشو کئی پاغی وانی من خطبت النسائی دا مفتری دا خزونا خطبا او اپنان تم یا پتکای دا خبر اپا قلزونو کے دا اتت پا دوران کی وطا دو اونکی چی تو تیر شی بیاو کسی رشتہ ہو لیگا او یا من خطبت النسا تاریزن الفاظ وطا ہوئے سرط خبکی گاما او ادا واللہ تا منظور ودا شاد او یرم صاحب غم کیو او منگم لگیو اسوی لخزا کودا سخولی قابل خزا یو خیاری مطلب دا چې خو دې چې په دې قابلیت نه خي کنه یو نیمه ورته به وي هغه به ځان پوه شي چې دې دا ما یاد وي وزور دا چې په ښکارا الفاظو وګوره دا حرام دي دا خو څه هم ناروا دي څنګه چې د بهر د رشته راتلل پسې ناروا دي نو دا شانتې دي ښځې ته هم ناروا دي چې دا د انګلس په دوران کښې ځان ته لین برابر کړي او دا په ټېلفون خبرې دي او تلي راغلي دي او بس چې څنګه عزت خلاص شي نو ټک په هغه ورځ به نیکوي د دا طریقه غلطه ده علیم الله پوهېږي الله داس وجه ذکر کوي چې د دې دوو کارونو اجازت مې ولې در کړو او د ښکاره الفاظ اجازت مې ولې در نه کړو نو علیم الله پوهېږي الله انکم چې یقینا تاسو تذکرونهن ځکه چې یادې کوئ دا ښځې ولکن لا تواهدوهن لیکن وادې مه کوئ دې سره سرن په پټه الا لیکن تقولو دا چې ووایه تاسو قولا معروف او وینا ښه تاریخن الفاظ ورته ووایه ولا تعزم عقدة النكاح او قسم كويت تدلو بنكاح حتى تردي بوري يبلغ الكتاب جي ورسيكي اتتا اجله نتي خبلتا اتتا كتابوي دكتش اتتا رول دا فرسي اتتا رول فرسي دوچه پا اتتا كي تاريزان الفاظ منشو يعني افكارا الفاظ منشو دا نكاح دا بشكشو دوكيني پا اتتا كي نكاح جايشو د اتت کې نکاح اړو کېږي نه چې یو ښځه د یو سړي په اتت کېږي او بل ورسره نکاح کوي والمو پوه شئ ان الله دا بله تنبیح پوه شئ چې یقینا الله پوهېږي په هغه څه باندې پوهېد په څه کوم کښې ستاسو په زړونو کښې دي فاحذرو ویرېږئ د الله نه دا په ماقبل څوارلس احکاماتو باندې تنویر دی چې کشرانو له خرچه ورکوئ والمو ان الله یعلمو ما فی انفسکم فاحذرو د کور مشر باندې سختي کوي ځکه چې الله د باندې پوه دی د کور مشر به د لوی نقصان نه د بچ کېدو دپاره وړوکې نقصان قبلئ ځکه چې د الله نه ویرېږئ الله د باندې پوه دی والمو پوه شئ ترغیب ورکوئ توبې ته چې که تر اوسه پورې چې حلالي بلالي کړي وي غلط کارونه دي کړي توبه وبس الله به دې معاف کړي والمو پوه شئ ان الله چې یقینا الله غفور بخونکی دی حلیم برداشت والا دی لا جناح علیکم دوست پنځه لسم حکم ذکر کوي طلاق د غیر مفعول بها او دې کښې دوه صورته دي طلاق د غیر مفعول بها دا مطلب دی چې د یوې ښځې نکاح شوې ده خو مهر مقرر شوی نه دی او دویم صورت دا دی چې نکاح شوې ده او مهر مقرر شوی دی نو د دواړو وختان جدا جدا دي چې د یوې ښځې نکاح وشوه لا خاوند سره ملو شوي نه ده او طلاق کېږي یو صورت کښې مهر مقرر دی او یو صورت کښې مهر مقرر نه دی نو د دواړو جدا جدا احکام ذکر کوي لا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء که چېرې تاسو طلاق ورکوئ ښځو ته ما لم تمسوهن څو پورې چې تاسو لاس نه وروړی دي ښځو ته لفظ نه مراد یعنې چې تاسو ورسره خلوتې صحیحه نه کړي او تفریضو لهن فریضه او نی مقرر کړی تاسو دې ښځو دپاره فریضه تن مهر مهر ته فریضه وایي مهر فرض دی نو څه مطلب چې مهر نی مقرر شوی ګنې نکاح نه ده شوي نکاح شوې ده نکاح شوې ده ځکه چې بیا اعتراض را ځي چې مهر مقرر نه شو نو نکاح نه شوه او چې نکاح نه شوه نو بیا طلاق څنګه وشو نو د هغې جواب کوي چې که د نکاح په وخت کښې مهر مقرر نه شو او د جنۍ دا پلار ایجاب او قبول وکړي چې او ما خپله لور تاله در کړي یا د جنۍ بل یو ولي نو نکاح خو وشوه خو دا طلاق دا مهر ورکول دا په سړي فرض دي دا به ورکوي لکه دغه ټایم کښې مقرر نه شو د نکاح په ټایم کښې خو که بیا دا سړی د ښځې سره میلاو شي یا میلاو نه شي یا ولا طلاق ورکوي نو مهر به وله ورکوي مهر به وله ورکوي او مهر به څنګه ورکوي ځکه چې په دغه ټایم خو مقرر شوی نه دی څومره به ورکوي نو مهر یې مثل به ورکوي د دې جنۍ د نورو خویندو چې څومره مهر وي د هغې حساب سره او یا دې جنۍ د تره لور یانې لکه اکثر داسې یو دستور روان وي که نه بس زموږ د جنکو د ټولو دغه مهر دی نو د دې نورو مهر ته به وګوري بس په هغه حساب باندې به وله مهر مقرر کړي او ښځې له چې سړی مهر نه ورکوي نو دې بې ګناهګار دی دومتېمهن او فایده ورکوئ دې ښځو ته علل موسي شته په مالدار باندې قدر هو په اندازه د مالده ده که مالداره دی نو مهر ډېر ورکړه قال المخضر اوشتب غريباني قدره مهر باندازه ده غريب ايده ده چکا یو سڑه غریب ده تو ده بم مهر ور کئی سڑی روح سنکی گی لب بور کئی مخام مخام ور کئی مدان ده فائده ده بالمعروف بخ طریقا یعنی ده فائده ور کول دیدی خزونا بالمعروفی بشری طریقا حقا ده لازم ده للموسینین پنی کتارو بانی و این تو اللق دموهن نا ده دیف صورت سکر کئی چی مہر مقرر شوی دی نو اس قسم چلوی نو اس وی چی کم مہر مقرر شوی دی باغی کی ونیم ورکی و این تو اللق دموهن نا کچر تاسو تلاقی کی داخذی من قبل مخی انددین تمسوهن نا چلا سمبر وڑی جیتا مس نمورات خلوت سیحا خلوت سیحا دیتا وی چی دخل خاون نکاو شی او دای نبان دیتا دوم رتیم یوازی ملو شی چی اوزل جمع بکی کی دغه یو ځان له کمره کې یو ځان له کور کې دی پاتې شي او چې ما شي وی دی یانه د شي وی او دې ته خلوت یې صحیح ها نو وخت فرص په پدې کې سره فرص کړي وی تاسو مقرر کړي وی تاسو له نن دی خزر لپاره فریضه پر مہر چې فنیس وو نیم مہر دی ما هغه فرص سم چې مقرر کړي وی تاسو مثلا لس تولې مہر دی مقرر کړي په نکاح کې او اوس د واده نمبر کې طلاق ورکې زبس نیم مہر باور کے پینزو تولے اللہ ایاں فونا لیکن کم معافی کی دا خزے خزے وائی جیسے دا نیم امنا لم ما خزمت نہ دے کڑے ما لسر وقت نہ دے تر کڑے تو زبا مہر سکا او یا فو اللہ جی او یہ وزا معاف کیا گا سڑے بیا دی ہی چیزا دا پلا سکی اخدتن نکا اختیار دا نکا دے سڑے وائی چیزا دی والا ٹول ورکو نوم جائز دا ورکولی شی و مطلب دا دی چخزا پا عزت پانی بریک دا دشمنی تے مجھوڑا وا اوس د سړیتوب کار دا دی سړو ته وایي چې تاسو ول ټول مہر ورکړئ و ان تاسو او دا چې تاسو یو دوار کوي ټول مہر اقربو داری رلی دي د لټکوا پرېسګارای تا تقوا او دل للمتقین ویلو کنه دا قران کریم کلکوالی دی د پاره د متقینو رڼا دی د پاره د متقینو ولا تنسوا الفضل بینکم او مهیروی بای بندی مهیروی رور ولی بینکم په خپل منځ کې فضل رور ولی قوت بیچارا طلاق ورکا او قوت اسلامی مو پریگرا و کور والا وانی خار چکا او رورولی مو پریگرا دا کور مشر بچائی سختی کئی او رورولی بنا پریگرنی دا کور مشر بدلوی نقصان نچی بچگی گی دا لوگ نقصان بکبلائی او رورولی بنا پریگرنی فاقوال طول احکاماتو وانی تنویر دے ان اللہ یقین ان اللہ پا آزا چتا زمال کوئی لیدن کے لے حافظو علی صلی اللہ علیہ وسلم دل وسلم دوش پارسم حکم ذکر کئی المحافظت علی الصلات چی دا منز حفاظتو کئی دا منز نگرانیو کئی دا منز نگہبانیو کئی دا کور پا اصلاح کی دا منز حکم روڑو زکا چی پا کم کون کی بالمازی راشی راگا کور تا باش پا صورت نسا کی دا معاشری پا اصلاح کی دا منز بیان راوڑے دے د معاشری په اصلاح کې د موږ بیان راوړی ځکه کومه معاشره کې موږ د کیږي هغه معاشره تباہ کیږي د زاره کې دلته د کور په اصلاح کې د موږ بیان راوړلو چې د کور کې کوم افراد دي دوی به موږ کوي پلار به موږ کوي نو بچي به موږ ته پاسای خزر به موږ کوي نو بچي به موږ ته پاسای او به موږ باندې به ورسره زور لګای دا نه چې زه ورته ویم خو هغه د کوي ځکه به کوشش کوي چې د خپل نور حقوقو لپاره څنګه زور لګي او هغه په دې بچو باندې شتکه ټول زمون په دې شتکولي دوه دی یو له صلوات سوره نساء کې الله رب العزت فرمایي ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى مون سن دې نه شي چې تاسو د شي په حالت کې ځکه چې تاسو په یوه کې نه چې تاسو وای ځان ته کنځل کوي که خدای ته کنځل کوي نو دا مونږ مقصد دا دی چې دا مونږ په الفاظو په معنا به ته پوهیږي دا مونږ بیا د الله سره خبرې دي کته وی نه د الله سره خبرې کول غواړم ته کوم څه وکړه او ته چې مکروه وخني او زړه کا ته نه پلتو کا ته د الله سره خبرې وکړې چې ساده ډېر پسې کته سلی راځي نن نه خلک مونږ نه وګړو ته کوي خو کولی وګدا رکو کی وګدا سجدا وګد قیام بلا تخته کی پر رکو کی او ډېر په خون خون کته پر کیږي او چې د مونږ را دي خو شي نو شرک پیدا د بناتو عمل رسونه ریواژونه حق تلفی دو نمبرې رشوتونه هر څه خو په نړۍ باندې کوي دې په مونږ ته پوي ځکه سوره ماون کې الله رب العزت فرمایي فویل للمصلین ہلاکت دی بھی اغا منسکون کو لرا کم منسکون کی اللذین هم انفلان دیم ساہون آن کسان چی دمون دا مقصد نا بی خبر دی دمون دا مقصد نا بی خبر دی دمون مقصد سو دمون مقصد داو چی تا دا بی حیائی نمونی کی سورة انقبوت کی اللہ رب العزت فرمائی اتلو ما اوہی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر واقم الصلاة جارک منزا ان الصلاة یقینا منشد تنہا منی کئی خلق عن الفحشاء دبی حیائنا والمنکر او دنا رواونا والمنکر دنا روا دجو سیو بند منزر کئی او دید شرک نمانی نشو او دید درگاہ نمانی نشو اے زرا سم رواج نمانی نشو او په مونږ په یاني کې دا مونږ لرو مونږ څه دی د دې مونږ څه پیدا نشو وایره وای په کومه کې ورنبه ته پوس د مونږ کې دا تا چې مونږ کول څه دا معاملې ټول چې کې شو برګان وای وای اول کوشش په مونږ وکا نو چې مونږ دې چې ټولې معاملې به کې شي دا مونږ خو حالي دا رپورټ چې دا اخته دا بار کې دل ګورې غول نه دي دا مطلب په یوازې نه دي دا مونږ مقصد په الفاظو یې پوه شي په معنا یې پوه شي په مقصد یې پوه شي دیو جنا حضرت عمر رضی الله عنه چې په یو گورنر یو ځای لیږلو دا هغه ته پیدا خبره کوله چې زموږ د تاسو ډېر خیال ساتي ان من هم امورکم عندي الصلاه و زما په دې تاسو په کارونو کې هم کار هغه مونږ دی من حفظها چې زموږ حفاظت وکړو فقط حفظها نو هغه د خپل ټولو معاملو حفاظت وکړو اته غوښمه چې موږ پوهیږو کنه زموږ خلک زموږ په معنا نه پوهیږي او مقصد یې نه پوهیږي او ته چې موږ ته باندې وایي دلته بازار شروع وي ورګان یې پکې پاتې اول خو بلاو کو دا څه کوي اته خو په او د څه ګټه تیری زمیا مو ودري کی وای زو وای درا نه کزا شو نو په زو وای ته ودري چې دا بازار روان دی به زو وای څه دلته په فرض کوي قران تر څو دا فرض وو فرض دا پریخو اولی دا قرآن والا خلق منزونه نکی دای منزونه نکی مکروح و مخلق خودیم نکی دا منز تیم بایی تا وفاکی منزو کی دا دای با وی ماری وی ترجمه که خوش دا منز وقت معلوم نده دا چه دا بانگ سران اکثر بانگونه دا وقت نمخ کیو وی او دای بی دا وقت نمخ کیو دری که دا جهالت تلاسا دا اگه درس نیم زان محرومه کن دا قرآن بیزتی هم وکا چه املاسی تپاسی دا او اگه منز نیم منشل تکا بی وقت دیو کن د مازیګر وخت لا داخل شوی نه دی او بانک ویل شو اکثر شل پندیش منټه مخکې دی باز جمعتونو کې هغه بانکو نه وي د شل پندیش منټه مخکې چې تاسو مخکې بانک وي استاد موږ شو چې دا موږ ځان په یو کای په مسایلو باندې نو دا څرګا په پاس یلې موږ موږ څنګه کو موږ هو زه بل مازه دی چې موږ نه کو او دا موږ خپل وخت وي د چې قرآن ته باندې کینی د مونږ اهمیت ته خبر شي چې دا مونږ د څه شي لکو د حافظو علی الصلوات حفاظت او کای په خپل مونږونو باندې او صلات الوسطى او خصوصا په درمیان مونږ باندې باندې وایي چې د دینه مراد د مازیګر مونږ دی ځکه چې کوم مونږ نه مخ کې دي سحر او ماسپښین او دوی رسو دي مفهم او مسکوتن باندې وایي چې د دینه دا ماسپخین منز مراد دی بازی وی چه دینه ده سهر منز مراد دی و اصل خبره دادا چه و صلات الوسطان مراد هر یو منز دازو که چه بلدبل پا منز که راشی ده سهر منزو که چه ده ماسخوطن او ده سبا ماسپخین پا منز که راشی ده ماسپخین منزو که چه ده سهر او ده ماجگر تر بینز راشی او ده شانتی طول منزو نه فبا قیده پا منزای چرکا پخپل ام کوا پخپل او کشرال ام کوا و صلات الوسطى پابندی سره ټول منځونه کوا جاری کوا ټول منځونه چې تاسو صاحب ته ترتیب شي و قوم او درې غي لله الا لا را قالبين تابدارو او درې غي الله له تابدارو چې مونږ کې نه بیا پکې دا خو دي خو موږ ګورم واځه خلک چې مونږ کې نو ټول لږه خادي پکیو کې اشاري پکیو کې وای ما خو دلته مونږ پتی نه کوو ته پوه نه شو اما خدای له اشاره کو باید په لالات لپړه ورکی نو مونږ کې الله ته ثابتار ودرګا کوشش کوو چې مونږ کې کوم ځای کې باندې غړ ناشې خبرې اترې کوي ته څېټ ته ودرګا زه دا مونږ الله سره خبرې بیا وی یره و خلکو خبرې کولې په مونځ پوه نه کوم ته په مونځ کې ولې اترې دي پاس سیټ ته لاړ شه او خو خپلې په کلاره مونځ وکړه تحیت الوضو وکړه چار دام دې کړې وي سنت وکړه فرایض وکړه خو په کلاره نوافل به دې وکړه زړه به دې سکون راشي او خوشحالي راشي الله علی خو پکې ګوره را ګوره ما او د ځان ګروه را ګروه ما سبا دې بندې چې به مونځ وکړې کنه ټول ځایونه ګرېږي د ځان مه ګروه بس خو متوجه الله ته ودرېږه فهم خفتم دوس مزید تاکید کوي چې د مونځ دونه اهمیت دی که د دشمن یره وي نو هغه حالت کې به تاسو مونځ کوئ خو هغه حالت ته ذکر کوي چې په کومه طریقه د فیضا خفتم کله چې ویریږئ تاسو د دشمن نه په رجالن نو که پیاده یې رجالن جمع د رجل سپي ته ویلی شي مطلب دا چې که پیاده روان یې نو هم به تاسو مونځ کوئ او روبانه نو که په سورلۍ باندې یې دا رجالن جمع د رجل ده رجل سپي ته ویلی شي جمع د رجل نه ده رجل سړي ته ویلی شي ښه او روبانن او یا په سورلۍ د فیضا امنتم کله چې مطمئن شئ امین تم سمانی نزل نفس ویلی شی ازالت الخوف تا مطلب دو دشمن اغیر ختم شوا دفع اذکر اللہ حیاء زوی اللہ لرا کما اللہ مکم لکا چی طریقہ خودلی زتا اصلاو سور نسا کی دو صلات خوف بیا تفصیلی بیان را روان دے حل تب انشاء اللہ بیا تفصیل کم دو کما اللہ مکم لکا چی خودلی تا اصلا دمونس کری گا دو صلات خوف ما لم تکونو تعلمون ما غلم تکونو تعلمون چی تاسو بین پوئی دائی والذين يتوفون منكم توت ولسمهكم ذكر كاي الوصيه للازواج يا سريمري تخبلي خدي دبار وصيه بريدي كيرز عمرك وكنا ما ناخذ ذكور نوزي ديو قال بوري دا ذكور مو باسي والذين واقسان يتوفون شمش منكم ساسنا ويذرون بريد ازواجا خدي وصيه او ذي وصيه كاي لازواج يدخل خذ دبار مطاعن د فیضا ورکول دي دشته ل الحول ته یې وکاله پورې غیر اخراج چې نه بهیې وباسې د کورونا دا هغه یو ایت دی چې د مفسرینو په اصطلاح کښې دا منسوخ دی وایي د ښځې د عدت دپاره چې څلور میاشتې او لس ورځې مقرر شوې نو وایي د یو کال دا عدت یو نو دا منسوخ شو لیکن مولانا حسین علی رحمة الله علیه فرمایي چې دا ایت منسوخ نه دی دا آیت منسوخ نه دی بلکې د دې استحباب اوس هم باقي دی استحباب یې باقي دی ابن کثیر وایي چې کال عدت ونه نو منسوخ څنګه شو بلکې دا مخکې مستحب و اوس هم مستحب دی چې که یو سړی مري او هغه د خپلې ښځې دپاره وصیت وکړي چې څلور میاشتې او لس ورځې خو د دې عدت دی دی او که یو کال پورې دا زما په کور کښې پاتې کېږي بل خاوند نه کوي یا پلار کره نه ځي نو تاسو دا مه تنګوئ ځکه بعضې ښځې هغه که کونډې شي نو هغه یې د خپل خر کور نه وتل نه خوښوي هغه وایي زما دا ځای خوښ دی بس زما بچي دي دا زما کور دی زه به دلته یم نو که هغه پاتې کېږي او په حیا کښې وخت تېرئ نو تاسو یې مه تنګوئ د فاین خارج نه پس که چېرې وځي دا ښځې څلور میاشتې او لس ورځې بعد دی وځي پلار کره ځي یا بل خاوند کوي نو فلا جناحه نشته هېڅ ګناه علیکم په تاسو باندې فیما په هغه کار کښې فعلنا چې کوي دا ښځې په خپلو ځانونو باندې بم معروف په قانون شرعي سره که نکاح کوي که پلار کره ځي که بل کور کښې اوسېږي والله والله چې دی عزیز الغالب دی حکیم حکمت والا ذات دی وللمطلقات متاع بالمعروف دا اوس اتلسم حکم ذکر کوي حکم المتاع ښځه یې طلاقه کړه تا سره یې لس شل کاله تېر کړي وو او اوس هغه ځي رخصتېږي نو مهر خو به ورکې ورکې خو د مهر نه علاوه په عزت یې رخصت کړه د دې نه علاوه څه جوړه جامه څه پیسې څه دې د وسه یې وله ورکړه او د طلاق نه دشمني مه جوړوه وللمطلقات شته دپاره طلاقو شوو ښځو متاعن جوړه جامه بالمعروف په رواجي طریقه یعنې رواج کښې چې کومې جامې خلک اغوندي نو د هغې نه وله ورکړه د دې لپاره چې دا ښځه رخصتېږي چې تا لی په زړه کښې څه بدي پاتې نه شي نو قرآن کریم په دې طریقه باندې هغه اقوت اسلامي هغه نافظه یي حقا دا لازمه ده علی المتقین په متقیانو باندې که ځان ته متقي وایي نو ښځه په صحیح طریقه رخصت کړه شرط یې مه جوړوه دا نه چې تش برید کښې خیلي دي آفت دا غزای والی دا دا تقوادار دا. نتش بدی معنی تقوانا راجی. تقوان بدی راجی که دا قرآن کریم پا حکامات بانی عمل موکی. و سنت بانی عمل موکی. نو کذالک امدارمی یبین اللہ بیانی اللہ کار بیانی اللہ توسا آیاتی. دلائل دا ما شرید اسلام. احکامات دا ما شرید اسلام لعلکم خواب خاشتاسو. تاقلون دا قل نکار و اخلائی. وشد اللہ کتاب تراشی نو قل بدر کی پیدا شی کنا. وجد الله كتاب دې وبدني ناسو په دې کې وسه عقل راشي علم تران دا سرني ورکه جهاد تا او زه درو ته وسه کاتي لینو تا چې په جهاد کې سستی کوي دا او دا واقعیا تدویر کوي دا واقعیا تدویر کوي چې جهاد په مضمون باندې علم ترائی تنگوری للذین آقسانو تا خرجو چیوتیو من دیاریم دخبول کورونا و هم اولوفون او دی بزرگونو حضر الموت تیاری دا مرگنا و فقال لهم اللہ اویلی دیتا اللہ یعنی اللہ پر حکم کچھ مرشای موتو مرشای دو دی مرشو سمم آخیا هم بیائی دی جواندی کا دا درے مواقعی دا پدی صورت کے چلا پا دنیا کی مری جواندی کڑی دی پدی دے مانی مفسرینو واقعیت ذکر کړی دی یو دا چې په دې کوم باندې تاون مرغ راغلو نو وای دی د تاون د دې مرغ نه د خپل کلی نو تختو د بل ځای لاړو چې موږ باندې دلته کې راځي چې دې مرغ سره سمړ شو د دې مرغ سره سړي بل کلی ته لاړو دې د مرغ نو تختو دا نو الله په الته کې مرغ راوستو او یو ځای کې چې و بار راشي کغه تاون وی دا هر قسمه مرز وی د دې حکم داري د شری چې دا کلی له وته ورځي نه په مطلب بهر یو سړی نه روغ دی کنه کوم کلی کې چې وبا شروع دا غوې له ونه ورځي او په دې کلی کې چې کوم کسته د دې ودا دا کلی نه اوزي نه ځکه چې بهر نه یو کس راغو دا ول نه جوړ شو نو دې به وایي به خلک وایي چې راتلې نه وې مړ باندې وې دا جوړ شوې باندې وې او په دغه باندې یو کس بار ووت او بچو د دې مو یو ګره په ځان بچو تاسو به خلک نه اګی دې د نقصان په ځوان حالات کې دا بچو چې تاسو مرز راغلی چې پیروسته الله پیروسته نو ګوره کسا پورا راغلی ته په دې کلی کې مری ته په بهر مری او ګول دې نه راغلی د دې تاون د بچو د دې باندې په بچو دا په خو په باندې راځي ټول ټول کلی په کې مړ شو اغانی امانی کورونا اغا بندیان رونا بے بلکل بند پاتی شو یو کس با پاتی شو دقی کی ماشون با پاتی شو دسل ویخمائی ماشون با پاتی شو دا کال دا دو نوز اللہ چی مرکول دا یوی پا کنشو مرکولے دا خو اللہ بچ کو کنا دو معلوم دا شوا چی دا مرگ را وصل دا دا اللہ کار دے کسال اللہ مرگ ورکائی دا ام دا اللہ کار دے و کنی ورکائی دا ام دا اللہ کار دے شتیا کی دیتا پا کی نقصان دا سیدو نو نوې دې د مرګ په تخېدلو نوې انده کې په مرګ راغله او زه د وزرا فرمای چې دا واقعیا دا د دې موضوع سره نه لګي موضوع د جهاد روانه ده موضوع د جهاد روانه ده نو دا خبره پکې څنګه راغله اصل کې خبره دا وا چې موږ د جهاد وا او دوی چې کوم جهاد تلاړو دوم بال تمړ شو الله به مرګ راوست الله وی مرګ په جهاد کې نه دی مرګ زه پتا سم ځان دی راوستې شم او به چې وځي کوم د ګورې دلته کې وای وه هم اولوف او بزرګونو اولوف بزرګونو بزرګونو خو به غیرت ته چل ته خای چې ملګری جوړې نوکلک ملګری جوړ ټیټ بیان کوا چې کوم عقاید دي کوم اصول دي هغه ټیټ بیان وا نو تا سره به کلک ملګري جوړيږي او هغه به بیا د همیشه په مخ کې باندې بوزي که ستا اصول سخت شو نرم شو او تا په اصولو کې نرمي شروع کا نو بیا به دا کسان هم نرم شي دی به بیا نرم شي نو بیا د همیشه چلېږي نه چې زه 50% نرمي وکړي نو ملګری دې به پکې په 100% نرمي وکړي نو هغه بل به 90% نرمي وکړي نو مسله به بیل تل ختم شي دې وجې نه زما استاد محترم الله دې عمر مال اولاد او پهلوم کې ډېر خیر او برکت واچوي اغوی زه نهایت پیټ خبرم وای زه دې بیان وکم وای زه فکر دی چې زما د ملګری روان شي نو که سبا غي بیا راشي نو زه چې ځان الحمدلله دې دې بیان په دې اثر کړی دی او دا دې ډېر ته خوشی وي ځکه کوم انسان چې به غیرت وي نو هغه دې دونه سخت سخت خبره ته ساجد شي او دې دونه پابندۍ ته ساجد شي او بس موږ نور ناراضه دا دې غیرت باندې کاری وګوره دې بیان وکړ تاسو سره دې څو ملګری وي خو چا ناراض دا په څلو باندې څو کته په زور باندې څو کې کثرت دغه خوشحالي د جماعت د کسان ډیر شي پړي روغتو کې پړي روغړو وسو کې دا چې دې رنګ شری سمبالو بیا سسر کار دې لږ دې راشي چې هغه ناراض دي ځان په خپل سمبالای ول ځان لږ ځای کوي نور لږ ځای کوي دا په غیره ته وسو کې لږ دې وي خو ناراض دي نو الان سره ته نو ګوریا کسانو ته فرج چې وتی د خپل کورونو نو مولو فرو دې په زر ګلو حضر الموت دې یاري دا مرګ نه فقال لهم الله نو ویل دې ته لا موت چې مړ شي قهر دې ټول مړګه ثم هيا هم بیا دې ژوند دې ان الله يقينا لا لذو فضل خامخا خاوت ده فضل ده على الناس بخلق باندې جهاد الله فضل ويزه تا چې بدی کې د صالح بلاس دی ولې کیږي ولكن اكثر الناس لكن اكثر الخلق لا يشكرون شكر نو باسي وقاتلوا في سبيل الله دا و ذکر کوي ته قتال په دوی سره باندې وقاتلوا قتال کوي وینه توي کوي د کافرو دا دې چې تاسو د مرګ مې یریږئ وقاتلوا جنگ وكيف في سبيل الله ذل بلار کی عالم کوئی شيء دا قبل تبي جهاد مذکرو تو ان الله يمين ان الله سميع نريد کی دلی پوی دے الله وی زاور ذات چې جهاد نه دخل کوم نفرت پیدا کی الله وی ز پوی کوم دا په یڑ باندې چې صاحب یڑ کی دا جهاد سو نه پدیش من الذي يقرض الله قرضا حسنا اس ترغیب ورکې انفاق تا الکه د انفاق لپاره خو آیت 254 نه بعد مستقلی سره روانه ده او دلته کې د انفاق اهمیت ته اشاره ده چې جهاد او انفاق لازم او ملزم دي جهاد کې انفاق په خا مخا کې من ذلذي ذوب حقت يقرض الله چې ورکول کی الله تا قرض حسنا ورکول خو دلته کې تلا بلار کې مال لګول ته قرض وي نو قرض خو هغه سړی اخلي چې هغه سره دي کنه ز الله قرض ساجد پیدا خزانی هوډا کی بدل تک الله رب العزت لفظ ذکر ذکر اورلو چې په دې قرض کې یو امید دي چې واپس پیرا شي نو دا قرض حسنه دی دا ته الله سره قرض وکړو الله سره دې قرض وکړو طالب الله دې اجر خامخا درکای مال کې باندې برکت واچي ثوابونه بدل درکې نو من الذي ذوب دې اتا چې ورکول کې الله دا قرض نه حسنه ورکول خام لفا يضعفه ود چندهی له ده دفاره اضافت تسیره ود چنده دیری سره تستا پا اخلاص بانه ده چه سونه ذات اخلاص دیری تسونه تستا تا دیر اجر ملاوی دی والله والله جده یقویزو تنگی رزکا و یفسدو فنا خی رزکا تدا مو آئی چه مال زعوله کم ندا بطنگ شی کلا پلار شی نم مالو لگا و چلا دیر شی و یفسدو مال بدلم اللہ دیر کی و دنو فراخی و دنو مضبطی آبون در کی بخیل انسان دا پرده دیر زیاد کمزوره دی. دیو ایمال اگولی ندی او دا غلط اخلاسی شیمی ندی. و ایلی یو دی اللہ طرف تا بندر جاؤن تاسو واپس کی گئی. علام ترائی تو نگوره. دا اس مثال سی کرکای دا خلکو چی دا امیر اطاعتی نو کرے. او دا امیر اطاعتی نو کرے دا باغی وانی سستی راغا باغی وانی غفلت راغا. دغه دې دا خبره راوځه جهاد دا بغیر د تنظیم نه کیږي او تنظیم بغیر د امیر نه نه چلیږي د تنظیم لپاره د جهاد لپاره تنظیم ضروری دی چې ارکان پکې راځه بشي او بیا د دې ټول ارکان د سرپرستۍ لپاره یو کس ضروری دی امیر چې هغه دې کسانو سرپرستۍ کوي او د دې نگرانی کوي د دې ته پوښتنه کوي نو کله چې یو شرعي امیر مقرر شي او هغه څوک هغه بیا یو حکم کوي ارکان وتا او دا هغه حکم نه بیا بده انکار کوي ته امیر دا حکم نه انکار کوي او هغه نه مني نو دا داسې شو چې د خدای او د رسول دا حکم نه انکار حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دا امیر اطاعت کئی دے بس اما اطاعت کئی او سوک چی دا امیر اطاعت نکئی نو دا گویا دا اما اطاعت نکئی شرعی امیر مقرر شو نو تو با اوز داغی خبر امانی پاگئی بسی با پروپیگنڈی نکئی پاگئی بسی با فضول خبری نکئی علم ترائیت دا نگوری الیل ملی اغت علی تاویم بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو نا بن بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام نا بعد مطلب دا چې د موسی علیه السلام نه بعد دای کی شرکیات پیدا شوه بذات پکې پیدا شوه ډیر زیات نو بیا الله په دای باندې امالکا مسلط کړو یو امالکا قدیم دی د داوود علیه السلام په زمانه کې او دې امالکا جدید دا رومیانو نو دې پر اسرائیل چې دا شرکیات او بذات ډیر زیات کړو الله په قهرت دغه امالکا مسلط کړو او ته یې ډیر ذلیل کړو ډیر رسوا کړو نو دې بیا وی پیغمبر تا چیره مونږ ته یو امیر پکار دی امیر د جنگ چې مونږ د هغه سره یو ځای شو او مونږ د دې امالکه سره جنگ وکړو نو معلومه دا شوه چې پیغمبر د دې جزاو او امیر د جنگ جزاو او زموږ د دې امت د نبی علیه السلام د دې امت امیر او پیغمبر یو وو لکه زموږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او امارت کړی دی او امې یو به پیغمبري کړی دا او به جهادونه کوي د جهادونو څخه سالاري هم کړی دا د امیر اطاعت پکې اس قالو لنبی اللهم کله چې دی ویلي خپل پیغمبر ته ای بس لنا ملکن مقرر کا زم د پاره یو امیر ملک دا په عبرانی ژبه کې امیر ته ویل شي بعض خلک وایي ملک بنوي وایي دا فرشتې ته وایي فرشتہ ملک دی ملک پښتانه پښتو کې ته ملک وایي او په ابرانی جبا کی پتا ملک وی نو ملک دا امیر تا ویلیشی امیر نو دیوی جمگی رجک دا پار یا امیر مقرر کا تو قادل جمگا جنگو کو فی سبیل اللہ دلنا پلار کی فی سبیل اللہ دلنا درسا دا پار بجنگ تو نو دا دا پیغمبر پا کلام پاری تفریح دے فی سبیل اللہ زګه هغه د ویلو ځکه نه چې امیر مقرر شي تاسو بیا څنګه کوي دا ویلم په فی سبیل الله څنګه نو ایواز مقرر کا زموږ لپاره ملکان یو امیرو امیر الجیش چې بیا تاسو دې لانو معنا کوي بین لنا امیر الجیش او روح المادی معنا کوي اقیم لنا امیر مقرر کا زموږ لپاره یو امیر دی نو قاتل فی سبیل اللہ جم بجنگو بود اللہ پلار کے نوچ امیر دی مقرر شو دو دیو امیر پا مطفتی کرا گئی نو اس پا داغ خبر امانی لگا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی از میں ہوا دیو تفقل امیر اطاعتو کئی ولو کان عبدا حبشیہ وراسو زبیبا اگر کساس دا امیر حبشی غلام ولی دی او داغت اثر دا اس کی پشانتی نرے اچھ ولی دی پاسی بندن میر بدرنگی کنا وی کهار سونه دی بدرنگ وی او چه پتا زبانی امیر شو دوست بیتا سو اطاعت گوی تا سو بی خبر امانه دا امیر دا اطاعت نبا خوادی خوانه کی گوی که دا امیر دا اطاعت نوه دی او پل مرضی دی شروع کا دا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه کمگڑا درمی سر روانه وی دا میخی زبی او کمگڑا چه درمی نجدا شوا لیوان اللہ دا دی ما تول سانجی دارنگی چه پا پل تنظیم کیوسی گی دا یو امیر دلانی دا یو امیر پا قیادت کی چ هغه ساعت په پوس وختونه کوي تا غم خاله لګردي تا ختمون لګردي تا جوګن شورا لګردي د ساعت سرپرستی خو کوي کنه تا خیال خو ساتي کنه نا مشر دی نو اوس چې هغه ساعت ته کوم هدایت تر کوي تا ته کوم خبرې کوي باغی وتا عمل کوي دا نه چې ته د خپل مقامي امیر چې کوم دی دا نه ته بغاوت کوي او یو زما امیر خو بل دی زما مشر خو بل دی نا بل مشر امیر دی هغه زموږ د ټولو دی وای هغه تاله دی په دې راځي شي هغه ستا دی حالاتو نه خبرېږي کوئی نه به خبره باندې لکه اوس زموږ باندې ملګري زموږ د جماعت باندې چې کوم دی زموږ د جماعت جوړ شوی دی تا په پنځویر کې جوړ شوی دی صحیح ده زموږ مشر د جماعت دی وو کومو د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرکزه وو صحیح ده یا دا ونه ما دا غزوی شيخ القرآن مولانا مولانا يوسف الذي أمر مال أولاده وفيلم كليو شهر وبركة ماشي وزمو ده طول جماعت أمير چه مشر کم ده أغده ده مو طول مدلی ده همو بده باني متفق شو وز ده زمو كي ده جماعت ده کم مشر أمير ده تو ده زمو ده رسائي كي دي ده زمو ده جمن شورا ده ده بده بابتا كي منياش كي ندلش أغتاز نظر تبوز اغه څنګه نه خبرې دي نه او زه چې دلته یم زمونږ د دې نه پاتې د امیر چې بیا کوم دی مڅې دی په خبر کې دی زمونږ ساج محترم دی او اغه دې دې دې په دې نشی راتلې تاسو دې خبرې ته خیال دی اغه دلته دې دورت یو دافتې او د میاشتې نشی راتلې اغه له وځه د دې دې اطلاعات دې په دې ورته دا خو نشی راتلې کنه زما غل د ټیم ته مثلا ورکوم چې ریږي داسې کار او شداسې وشو داسې وشو د دې ځې چې زمو د خوند د کوم تنظیم روان دی نو د دې نه مشري څوک کوي نه زما د مخکي او ځې کوي کنه هغه له دې ټیم ته مثلا ورکوم او هغه زما راهنمایي کوي نو تاسو په اوس یو مسله وی او خبرې نو تاسو به زما سره راځئ تاسو ځې تر څو کې کړی ما کړی کړی کنه او په خپل سر تاسو چا لګولی ما لګولی که شو غصه یې سره تاسو چا لګولی ما لګولی کنه او تاسو باندې دا ما خبره زه به تاسو خبره مخکې کوم کار دنه خبره نشي نه دا هغه دنه به خبره دی پچې پرې وسول کوی دی د باندې باندې نه زموږه په پچې مرکز دی کنه د څه پچې ته د ګوري لته دی څخه څنګه شي چې راغلی تا سره په بلی کړی تا ولې د خپل حالات او واقعیت خو دې چې موږ داسې داسې کوو تا خو کاغه ته یو غبن دې پیژات کی چې امیر په منځ کې شته یو شر امیر شته یو ته مشر امیر ته څنګه ځان دې خبره په یوه ځای سره نه ځا کې الله رب ال عزت فرمای چې کله شر امیر تا ته یو خبر او کی هغه مو مشر امیر په یو کړی وی نو په دې خبره باندې اغه مې شرابیر پوهه کړې به چې کله شرابیر تا ته سوي ته په اړېږي دا نه اورې دا مې شرابیر ته تاسو کې شرابیر دې د مې شر سره پرابې ته کې دي زه د مې شرابیر نه واه کټ کوټ نه چې تخپل مشوري کې دلته کې که تخپل مشوري کې او د مې شر امیر د رابطې نه ته کټ شوي نو یا چې دې لیوانو له بستا سو ماتول ساج چې ته خپل امیر خبره نه مړي بهر تنظیمونه به یو بازار راځي موږ سره ملګري شي برګان به ویم سره مای کړی شه بریان به ویم سره مای کړی شه شیطان مته پسې دعوت را لېږي بل بل بل بل او دا غورز د انسان د مرګي د خپل تنظیم نه علاوه یو غیر تنظیمي کس ته له دعوت ورکړي چې راځه ما سره یو دی شه دا کار به په مالک رسول الله هغه پسې چې کله دې بل له وسان خاطر ولي کړو چې راشه او ما ته پته لګېدلې چې تاسو سره خپل امیر په وفای کړی دا او ته خو د پریښودو سړی نه وي او تا سره بایګارډ کړی دی او راځه موږ سره ملګری شه او غټ ته اوږده بدله درکړو کابه دې مالک رضی الله عنه وایي هغه خاتمې په تنور کې وسوځولو او وایي ما وایي چې دا خو زما د مرګ ورځ ده د مرګ چې زه مړ وې خو چې دا خاتمه پسې نه وي راغله او دا د انسان دغه قابلیت نه ښه وي دا ځانته چې ډېر قابل وایي چې ته پسې د غیرو خلکو اغه بلاوی راشي راځم سره یو ځای شه د خپل تنظیم د خپل استاد د خپل امیر د اطاعت نه منوسي څو د چې د امیر په اطاعت کې قدم په قدم نو ته په ترکه یې ته په مخ کې او کله د امیر اطاعت په کې نه مړي او دا د یو ځای ول نه په کتر کو نه چیرې راځي بیا ساته ټول هر څه به خراب شي درس تدریس به خراب شي دا نه چې د کوم اتفاق په کوم تنظیم کې سایه ده قدر نه ټول به ختم شي نو دې ځای کې د امیر په اطاعت باندې زور ورکړي چې تنظیم بغیر د امیر نه نه چلو د امیر به تاسو خامخا منئ د خپل مقامي امیر به منئ او هغه به ستا خبره بیا په مخکې باندې کړي نو اذ قالوا لنبي لهم کله چې دوی ویلي خپل پیغمبر ته عبت لنا ملکا مقرر کا زموږ لپاره یو امیر نقاتل فی سبیل الله چې په جنګ کو دا په ماته دی کې د الله په لار کې قال ادي ولدي پیغمبر هيا سايتم آیا قریب دا ان کو دیوالی کوم القتالو کچری مقرر شی په تاسو باندې جنگول نو الله تو قاتلو تاسو به جنگو نه کوي پتا وته کړی چې تلګان دي او دا بنده ته یو بنده معلوم یو دا ډېر نر بل کېږي وایي که مهربانې کېږو دا ډیوټي که نه نو بیا بیا ونه کړي په خپله خوله مه غواړه که د خپله ځانه دې څوک مشر کړي تا چې قابلیت دي ګوره قابلیت پټېږي نه زموږ دا بعضې ملګري څومره قابلانې دي نور هوښیارې زه نوم یې اخېستی نه شم هلته مسله دا ده څنګه د چا نوم غواړو نو بیا ځان زموږ شي نو چې یو ملګري کښې قابلیت وي که نه نو بیا دا نور پرې کوئ وکړي وایي یاره دا ډیوټي به هغه ته پامالک کړو هغه قابله ده هغه هوښیاره ده هغه یې رسولی شي او بعضې به ځکې قابلیت ته سره وي تشته مشرۍ دا نوم یې خوښ وي مشري څه ده دا خو ټول کار دی منډه ده دا خو د جیب او د بدن تاوان دی خو بعضې بنده تاوان او کڼو ته پکښې جوړ دی خو چې خالي مشري به ته میلو شي نو قالو ویلي دي دینرانو بادرانو وما لنا لږ پکښې نرانو او ډېر پکښې بې غیرته قالو ویل دي وما لنا څه شوي دي مونږ لره الله نو قاتلا چې مونږ به جنګ نه کوو فی سبیل الله د الله په لار کښې وقد اخرجنا وبدكي سريستلي شوي مونږ من ديارنا د خپلو کورونو وابنائنا وفرقنا من ابنائنا او جدا کړي یو مونږ د خپلو زامنو نه چې تاسو دومره جذبه ده چې پیغمبر سوال وکړو او الله والا امیر مقرر کړو نو فلما کتب علیهم القتال کله چې مقرر شو په دی باندې جنګ کول تولوا نو دی واورېدل الا قلیلا منهم مگر لږ کسان په دی کښې ډېر د جهاد نه وتښتېده او لږ پاتې شو والله والله چې دی علیم پوه دی بالظالمین په ظالمانو باندې دا آیت په طور برات استحلالو اوس تفسیري واقع شروع کېږي وقال لهم نبيهم ويلي دي ته پیغمبر د دي ان الله یقینا الله قد بعث فتجي سره مقرر کړی دی لکم ستاسو دپاره طالوت طالوت ملکن امیر ملکن امیر حضرت طالوت ستاسو امیر شو قالو نو ویلي دي انا یکونو څرنګه به شي دا قالو انا یکونو له الملک دا اوس په هغه تولو باندې تفصیل کوي په آیت نمبر 236 کښې تېر شو که نه فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم دا اوس تفصیل کوي چې دوی څنګه واړېدو قالو نو ویل دي انا یکونو څرنګه به شي له الملک د لره امارت علینا په موږ باندې ونحن موږ احق ډېر حقدار یو بالملک په موږ امارت باندې منه د دنه ولم یؤتا سعة من المال او نه ده ورکړی شوي ده ته فراخي د مال دی مالدار هم نه دی دی مالدار هم نه دی نو د یهودو د امارت دوه شرایط وو یو چې مالدار به وي او دویم چې خاندانی به وي والله وایي نه دا تاسو چې کوم شرایط مقرره کړي دا د امارت نه دي د امارت درې شرایط دي زه درته وایم آیت نمبر 247 کښې وګورئ قال ان ویلي الله ان الله یقینا الله اصطفاه علیکم غوره کړي دي غوره کړی دی دا حضرت طالوت په تاسو باندې اصطفا دا چونه هوا دی چونه هوا مطلب الله چون کړی دی الله پکې غوره کړی دی په تاسو ځکه چې د ده اخلاق ښه دي نو د امارت لومړی شرط چې امیر به خوش اخلاق وي د ده لهجه به نرمه وي دې به رحمدله وي او ته کښې به دا قابلیت وي چې ارکان به ته خبره کولی شي نو زما نه بعد امیر دومره بد اخلاق وي دومره کنزلمار وي دومره پوچه خوله وي څوک به ته خبره نه شي کول چې خبره به ته کوې سمدستي ورخوي وایي ته ور سلا لې لږ خو نه غوږ کېږي دا خبرې ده چې خبره درته وشي نو بیا غوسه کوه نو امیر به هغه وي چې د هغه به اخلاق ښکلي ارکان به سره خبره کولی شي دا نه چې امیر به هر وخت چې پړسېدلی ناست وي نو نه به خپله خاندي نه بل خندا ته کړي او د چا سره به خبرې نه کوي ځکه چې بیا روغ خرابېږي نه امیر چې د ارکانو سره خبرې کوي دوی سره روب خرابېږي نه دوی سره ارکان ښه په روب کښې کېږي خو چې امیر خپل حدود نه کراس کوي ځکه د استاذۍ د امارت خپل حدود دي که نه شاګرد سره چې د خپل حد نه زیات پرې شوې روبل سره چې د حد نه زیات پرې شوې بیا به د هغه عزت خرابېږي نو په خپله هغه لیمټ کښې به اوسېږي د هغې نه به وځي نه نو امیر چې دی هغه به اخلاقي طور باندې ښایسته وي خوش اخلاقه به وي دویم وزاده بسطة في العلم دویم شرط چې امیر به علم والا وي امیر سره به علم وي او هغه به د امارت په اصولو پوهېږي امیر به هغه کس وي امارت به هغه کس کوي چې هغه د تنظیم په اصولو پوهېږي چې دا تنظیم په کومه طریقه چلېږي باندې بنده د تنظیم په اصولو پوهېږي نه، نو تنظیم دې راوران شي. تنظیم مطلب څه طرز کوي که نه؟ ستا یو تنظیم جوړ شو، دا یو دی سرپرست شو، استاد شو، دا بل امیر شو، بل نایب شو، بل خزانجي شو، بل نایب خزانجي، داسې په دې طریقه باندې. نو بعضې بنده په دغه شي نه پوهېږي، نو د هغه نه لږې ورځې بعد دا تنظیم خراب شي، ارکان کښې نه تس لس شي ګډوډ شي. نو د امارت په اصولو به پوهېږي، او درېیم بل جسم امیر به همتي وي. امیر به همتي وي، د جسم نه مراد همت دی، ګورې غټوالی نه دی ښه. لکه امیر که ډېر زیات غټ شي او ماري غوښې شي، نو تا بیا راپاسئ خلک شلته او په دوه لاسه به یې نیسي او راپاسئ بیا پورت دی، داسې نه. غټوالي ته اشاره نه ده، چېره ډېر غټ وي نو هغه به امیر وي نه، امیر به همتناک وي. هغه به د ارکانو نه مخکې حاضر وي، درس چې کېږي نو امیر به خپل ټیم وي، خپل سیټ ټیم به وي، د هغې نه به خوا خوا کېږي نه، همتي به همت به کوي، خپل ټیم له به ځان رسوي. دا نه چې امیر به څه سپس او مړسپن وي، دا مړسپن بندې چې دی پورې تنظیم نه شي چلولی، دا یاد وساتئ. د مړسپن بنیادم نه، د سس نه، چې شورا انجمنې په ټیم دي، د ارکانو تپوس پوښتنه نه کوي، دی تنظیم نه شي چلولی. نو دلته کښې دا امارت درې شرایط خول، چې امیر به هغه وي چې د هغې به اخلاق ښه وي، دویم امیر به هغه وي چې هغې سره به علم وي، د تنظیم په اصولو به پوهېږي، درس به کولی شي، بیان به کولی شي. اوس چې یو امیر هم شي او هغه درس نه شي کولی، هغه بیان نه شي کولی، دا به داسې امارت کوي، هغه امیر نه شي کېدی. هغه لکه هسې یو ډیوټي وله ته ورکولی شي، لکه د ناظم یو کار وله ته ورکولی شي. وګورئ، زموږ په تنظیم کښې ناظم به همغه کس وي چې هغه به درس هم کولی شي، هغه بیان هم کولی شي، او هغه به د پروګرام هغه حالات او دغه چې کوم دي هغه به هم کنټرول کولی شي. نو چې امیر کښې علم نه وي، هغه درس نه شي کولی، هغه بیان نه شي کولی، دا امیر به څه شو؟ نو امیر سره به د نورو کسان نه علم زیات وي، دی به پوهېږي. د دې لپاره چې ارکانو سره یو خبره کوي چې دی به دغه مسله حل کولی شي. نو والله الله چې دی یوتي ورکوي ملک او بادشاهي د دنیا میشه چا دی چې خوښه شي، اوس دی د باندې الله خوښ کړی دی حضرت تعالو ته، نو تاسو به د ده اتباع کوئ، د ده خبره به منئ. والله والله چې دی واسعون فراخی والا دی، علیم پویه دی. وقال ویلي پیغمبره، اوس دی بل اعتراض وکړو چې ښه دا زموږ امیر شو، نو اوس مونږ سره قانون کوم دی؟ د دی چې کوم قانون و، دی یو صندوق جوړ کړی و، دا ابنوس و، او په هغې کښې د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام هغه حدیث ایښي و، او دی به چې جنګ له تللو نو دا به یې د ځان سره وړو، تورات به یې پکښې کېښو، چې دا مونږ سره وي نو مونږ به شکست وخورو. یو ځل دی جنګ کتلي وو، نو هلته دی شکست وخوړو، نو دی راوتښتېده او هغه څنده کښې به ناروغ پرېښو. هغه د خدای کتاب او حدیث چې پکښې د یو ځین حدیث کښې راځي، نبی علیه السلام فرمایي وایي د کافرو بیت ته چې ځي قرآن د ځان سره مه وړه، یا به غیرت ونه کړي، هغه به وله بې عزتي کړي، او ته به وله غیرت ونه کړې، نو به شرمېږي، تباه به شي. نو دی ځان سره به د خدای کتاب وړو په هغه صندوق کښې، او بیا چې شکست یې خوړلې دی راتښتېدلي دي، او د خدای کتاب درته پر ځای پرېښی دی. نو دی وایي چې مونږ جنګ له زه ده، مونږ سره خو هغه کتاب نه شته، قانون نه شته دی. د پیغمبر سوال وکړو د الله نه، او هغه قانون والا راغلو. نو وقال ویلي لهم دي ته نبیهم پیغمبر د دی، ان آیت ملکه یقینا امر ان اخذ امارت د حضرت تعالوت ان یاتیکم التابوت، دا چې رابشي تاسو ته یو صندوق فيه په دې کښې سکینة اطمینان دی من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. سکینې نه مراد څه شی؟ اطمینان د زړه، ځکه چې د خدای په کتاب کښې د زړه اطمینان وي که نه. سورة رعد آیت اکایس کښې الله رب العزت فرمایي الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار شهید الله په کتاب باندې زړونو ته اطمینان ملاوېږي. نو دی تم هغه صندوق راغو چې په هغې کښې د الله کتاب و، من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه، وبقیت او باقي علومو مما د هغې نه ترکه آل موسی، چې پرېښو موسی علیه السلام و آل هارون، او هارون علیه السلام آل موسی او آل هارون، مراد همدی دواړه په خپله دي، تحمله الملائکه، پورته کړی به وي دې صندوق لره فرشتو. فرشتي ورنچتی کی اورول تاسو دکی پدې زمانی باز خلکو لړل تپو کړی دی وای پدې سندر کی تبرکاتو د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دغه غم ساو دغه غبزار او دغه غجام یو یو سبل دوی دای وچ د تبرکات د ځان سره وړو دوی دای بغا ټاکول نو یې ځامي جواب دا دی چې په دې تبرکات دې ګټه کوله نه پاتم نه کېدې پاتې وایې ها چې دا تبرک و سره وکړه نو دې دا جام او بیللو والی دا دې تیرو تختې ته وایې نو وای دا وای تبرکاتو دا يهود په دې نه باندې خپل دلته پټای خپل دلته پټای ځکه چې د يهودو د دې مشران نه خو کتاب دل نه کتاب چې کومه د پاتې شي وغیرہ خو به دای نو کړی نو دای اوس وایي چې دا دا دل نه کتاب نو دا هغه تبرکاتو د موسی علی السلام هغه پیزار اونڅه د په یو په تبرک بل نه بچ کیږي ګور دا د سلیمان علی السلام لاتی چې کومه وامسا هغه دا به تبرک وکړه تبرک څه ته وایي هر هغه څه چې پیغمبر په خپل جون استعمال کړی چې پیغمبر په خپل ځین استعمال کړی ته وایي تبرکات نو تبرک چې ته ثابتوې چې دا د پیغمبر تبرک دی نو په هغې باندې به ته دلیل ښې لکه څنګه چې یو حدیث باندې دعوه کوي که نه چې دا حدیث دی نو په هغې باندې به بیا دې سند ښې چې دا حدیث په کوم کتاب کې دی حدیث کښې راځي نبی علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده فی النار چا چې په ما باندې قصدن یو دروغ جوړ کړ نو ده ځان له په اور کښې ځای جوړ کړ نو نن خلکوم تبرکات جوړ کړي دي په اشنغر کښې د نبی علیه السلام ویښته دي او د هغې دغه کېږي عرس مناویږي او هغه عرس چې کېږي نو هغې ته بیا د پېښور نه او د ګیر چاپېره د دنیا نه ده دیکبندیان ټول را روان وي د نبی علیه السلام د ویښتو شریفو د موی شریفو عرس دی دا چېرته وو دا زمونږ نیکه ته په نګران کښې یو بوډۍ ورکړي بوډۍ له چا ورکړي پته نه شي بای ته خو به اوس د دې ویښتو سند ښې که نه کم از کم یو پنځوس راویان خو به پکې ښې چې هغه یې ووایي چې او دا د نبی علیه السلام ویښته دي په رښتیانو او د ده میلو شوي دي نو تبرکات د انبیاو شته د هغې نه مونږ انکار نه کوو خو په تبرک باندې به ته دلیل خو پېش کوې که نه نن خلکو په دغه کښې پیزارونه یې ښودي دي چا هم سو چا سو چا څه په دې عجایبګرو کښې او وایي دا د پیغمبر هم سال او دا د پیغمبر څپلۍ دي او دای پړي دي او دای کور دی لا اوسې پکښې کورونه جوړ شوي دي او په هغې کښې خانکونه او میچنې ښودي دي دا د پیغمبر کور دی او دای میچنې دي او دا د فاطمې کور دی تا سره په دې څه کوي بس لګیا دي فرضي کیسې یې جوړې کړي دي او نیټ لې ورکړي دي او چینل یې کولو کړي دي او بس اکاونټ له پیسې را ځي د پیسو دپاره خلک لګیا دي دا دروغ رښتیا جنګه یو لړل تپل کوي نو دی وي دا تبرکات د موسی علیه السلام دي دا تبرکات نه وو دا د الله کتاب وو د دوی د بدلتوب باندې پاتې شوی وو نو ان فی ذلک یقینا په دې بیان کښې لآیتا خامخا نحوي دي د حضرت صالون ته مارت ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ نو فلما فصل صالون بالجنود تورات راغلو اوس امیر روانېږي بهادر امیر دی نر امیر دی حضرت طالوت چې جنګ ته روانېدو شا ته وکتو نو یو لوی سیلاب ورپسې دی مفسرین وایي چې تقریبا ساتیا سره کسان ورپسې دي او جنګ ته روان دي حضرت طالوت چې وکتو چې دا دومره ډېر کسان دی خو لږ امتحان په کار دی چې دا څوک پکښې کره دي او څوک پکښې کوټه دي نو الله وله علم ورکړی او زخېټې امتحان یې پرې وکړو چې تاسو به ګورئ د دې نېر نه اوبه نڅکئ ګرمي وه موسم ورته ګرمی وو خو هغه پرې دغه وکړو زه د هغه الله علم ورکړی وو که نه چې دا دله انسان دا په دې خېټه کښې هم ډېر معلومېږي ورته وې وایي د دې نه به اوبه نڅکئ یعنې چې دا اواز یې وکړو نو د دې اواز سره چې اوبه څنګه راغې نو اڅوک خو پرې ورپرېوته نو سم ځان یې تر د سپېږمو سپېږمو مور شو او څوک داسې وو چې هغه یو لپه اوبه وڅکلې او صرف مفسرین وایي چې تقریبا څه 313 کسان پاتې شو په اتیاو ځلو کښې چې هغه ډو اوبه ونڅکل نو چې بیا دوی پورې وته هغه چا چې په مړه خېټه اوبه څکلې وي نو هغه خوړو د خوځېدو نو هغه ته وي د تاسو کله د خوځېدو شي بیا کور ته لاړ شي پر مونږ په جنګ ته لاړ شو او هغه چا چې یو لپ اوبه څکلې وي هغه په رخصت باندې عمل وکړو ځکه دی له یو لپ اوبه مافي او وایي عزیمت دا دی چې یو لپ اوبه هم نڅکي خو که څوک ډېر زیات اصرار کوي نو یو لپ اوبه به وڅکي نو د باندې پکې د لپې نمبر واوړې ده نو ځان یې ښه موړ کړو د چا چې لپ اوبه څکلې وي د هغه هم شونډې وچې شوې امیر یې داسې ونه کړو خپله مشري یې پکې وکړه نو دارنګه چې کوم انسان په عزیمت باندې عمل کوي نو هغه د دین کار ډېر کولی شي لکه زموږ دا دوره شروع ده په دې کښې زموږ قانون دا دی چې یو کس به چوټي نه کوي د چوټۍ اجازت هېڅ چاته نشته په دې کښې بعضې ملګري به داسې چې هغه به بیمارې شي ډېرې زیاتې هغه به کښېناستی نه شي تکلیف به وي ورته ډېر ای ته به زه رخصت ورکړم چې ځه ته چوټي وکړه یا ته لکه لېټ را شه یا ته وختي لاړه شه او بله چې دا نو هغې نه ولاړو رخصت وانهغستو بس د خپله مروي هسې م دوره ده وایي ګڼه د پته پکښې نه لري چې څه وخت راغه او څه ته یې بلاړه اوس ګورئ دې کومې کسې چې په عزیمت باندې عمل کړی دی او یوه چوټي یې ونه کړه ته بیا د دورې نه بعد د دې علومو ته ګورئ چې دوی څومره علوم را ټول کړه او د دې په خوله کښې به څومره اثر وي د دې په بیان کښې به څومره اثر دې کومې کسې چې په رخصت باندې عمل کړی دی او دا چوټیانې یې پکښې کړي دي ته ګوره په دې به هم سستي را ځي د دې په کار کښې هم کټ کوټ راغو او دا کوم چې مبصوری دي چې په خپله مرضۍ به را ځم او په خپله مرضۍ به ځم دا خو د ټکیم د یاد وساته دا هېڅ سم نه شي کول نو کوشش کوئ چې همېشه دپاره که درس وي که تدریس وي او خصوصا په دې دوره کښې په دې کښې خو به بلکل ته په عزیمت باندې عمل کړي نو فلما فصل تالوت بالجنود کله چې چې دا شو حضرت تالوت ته لښکرو سره د ښار نه را روان شو قال ان ویلې حضرت تالوت ان الله یقینا الله مبتلیکم بنهر ستاسو امتحان کوي په یو نهر فمن شرب منه چا چې اوبه څکلي د دې نه فلیس منی دا زما د جماعت نه نه دی ما سره به جهاد ته نه ځي خیال هم دی خو که مې څومره سخت کېښودو ومن لم یطعمو چا چې د اوبه ونه څکلي فانه منی پس یقینا دی زما د جماعت نه دی الا لیکن من اقترفا معاف دی هغه کس اقترفا چې ډکې کړه هغه ورفتن یو لپه بیدیه د لاس بل یو لپه اوبه معاف دي غرفه داسې بځې چې دا لاس داسې یو ځای کړي که نه دا دواړه رسله او دې کښې چې دا کمې اوبه را شي وایي ده که ته معاف دی دې نه زیاتې ده نو فشربو منهو نو دی اوبه څکلي د دې نه علماو ته په کار دي چې دی همېشه لپاره په عزیمت باندې عمل کوي په رخصت دې عمل نه کوي نو د کوم علما ملګري چې دی په عزیمت باندې عمل کوي دی په مخکې ځي او چې کوم په رخصت باندې عمل کوي نو دی شاته پاتې کېږي د فشاربو منهو دی اوبه څکلي د دې نهر نه ور پرېوته پ تاسې خولې یې پرې ولګولې چې ځان یې تر مړی مړی الا قلیلا منهم مګر لږ کسان په دې کښې مفصلین وایي چې په دغه 313 کسان ده چې اوبه یې ونه څکلي نو فلما فصر کله جاوزه و پورې وتو دی دا حضرت تالوت هوه دی والذین هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړی ماهو د ده سره امنو ماهو چې د امیر اطاعت یې کړی وو نو قالو ویلي دي لا طاقت لنا اليوم اغلق اوبه چې اسکلي وي نو دی وایي لا طاقت لنا اليوم نشته دی طاقت زمونږ نن ورځ بجالوته د جالوت کافر سره به جنود یو د هغه د لښکرو سره اوبه یې اسکلي نو اثر پرې راغو که نه هغه چا چې خېټه ډکه کړي وه هغه خو د خوځېدو هم نه خو دا چا چې لپ اسکلي وه نو په دی مثر راغو قالان ویلې هغه کسانو چې په عزیمت یې عمل کړی وو هغه چې اړه اوبه یې نه اسکلي هغه ښه په طاقت کښې دي او ښه چاپ دي قال الذین ویل هغه کسانو چې په عزیمت یې عمل کړی وو یظنونه چې عقیده یې ساتله چې یقینا دې ملاقات کوونکي د الله سره کم من فئت ډېر کره ته یوه ډله قلیلة چې لږ وي غلبت دا زوره ور کېږي فئت کثیرة په هغه ډلې ډېرې باندې بإذن الله د الله په حکم سره پاسه یې همت وکړئ مړو څه کوئ پاسه یې همت وکړئ څو شو که مونږ لږ یو خو مونږ به دی کافر له شکست ورکو به اذن الله د الله په حکم. نو الله والله چې دی مه صابرین خصوصي امداد دی د صبر کوونکو سره. نو لما برزو لجالوتا کله چې دی مخامخ شو جالوت کافر ته به جنود یو دا بل افکارو ته راپاسېدل. دا په نعمت چې عمل نو کړی رخصت والا یا نعمت والا ولا صلاح ورکړه که نه، ځکه په تنظیم کښې به داسې کسان وي چې څه به سست وي نو دا څه به د حوصلې وي. نو دا حوصلې والا به دا عظیم دا رخصت والا ځان سره روچتوي او دی له به دغه کوي لارې سموي، ځکه دا په رخصتونو چې عمل کوي که نه دی بیا کور کښې کښېني یوه چوټي نو بله چوټي. نو یاره نن مې روزانه درس خراب شو نو سبا مې هفتهواري درس خراب شو نو بله ورځ اډو په کور کښېني. نو دا عظیمت والا کسان به ورته وایي چې تا په کور ولې کښېناست، پاڅه همت وکړه درس وکړه، پاڅه همت وکړه استفا وکړه، پاڅه خلک راټول کړه دعوت چلوه. نو دی به وله بیا حوصله ورکوي چې پاڅئ چلو کوي کوره دا اوس به لګیا نه یو، دا اوس درسونه به یادونه کوو نه، اول کښې لږ خلک اوس ورو ډېرېږي. نو دا شان دې به دی دي نورو له بیا حوصله ورکوي. نو ولما برزو کله چې دی مخامخ شو جالوت کافر ته، دا جالوت چې وو دا دشمن هغه د ډلې مشر و کافر و جنود یو لښکرو د هغه سره. نو قالو ویلي دي مؤمنانو دا حضرت طالب دي ملګرو سوال څنګه کوي کورئ به ته د الله ربوبیت الله ته وسیله کوي او دا اصل وسیله ده چې بنده الله ته د هغه صفات وسیله کړي، دا نه چې د یو پیغمبر یا د یو ولي ذات وسیله کړي. قالو ویل دي ربنا وزمګه ربه افرض غاندېږه په موږ باندې صبرن صبر وثبت او مضبوط کړي اقدامونه قدمونه زمونږه وانصرنا امداد کړي زمونږه په قوم کافر باندې. داسې قوم داسې پوج چې صحیح عقیدې والی او په عظیمت باندې عمل کوي. نو حدیث کښې را ځي چې 12000 پوج یې د ترمذی شریف حدیث دی چې 12000 پوج د صحیح عقیدې او صحیح عمل والی. نو که د ټولې دنیا دا کافر دی ته یو شي نو دوی ته شکست نه شي ورکول. نن مسلمانان ځای په ځای شکست خوري ولې؟ ځکه دا خو په نوم مسلمانان دي خو عقیدې د شرک دي. څوک بریلیان دي څوک شیعګان دي څوک څه دي څوک څه دي څوک څه دي، نو یو الله ته خو اواز نه کوي که نه، د ځای په ځای باندې دوی شکست خوري. نو فهزموهم باذن الله د شکست یې ورکړو دې جالوتیانو ته باذن الله د الله په حکم. الله استاد وکړو ور درې سوه دیارلس کسانو خو چې د الله سره په رابطه کښې وو نو الله امداد وو. په جنګ بدر کښې 313 کسانو خو چې صحیح عقیدې والا وو د الله سره په رابطه کښې وو نو الله امداد وو. وقتل داود جالوتا او داود علیه السلام را ولګېدو نو قتل یې کړو جالوت کافر او دا یې ښه کار وکړو. لږ محنت نه دې کړی وو که نه چې دې شي مسلمان شوی وو زبر ګوی یېره وایي لږ محنت پېپې کړه چې دې شي مسلمان شوی وو. نو وایي تاسو هم لږ یې ډېر محنت کوئ که نه، د امریکې دا صدر مسلمان کوي د اسرائیل دا صدر مسلمان کوي که نه، دا د مسلمانانو څونه بېښکلي شروع ده، څه توره ده یو که تاسو چې دا لګیا یې په اخلاقو خلک مسلمانوئ نو د اخلاقو څه مسلمانۍ ده وښایې که نه، څه بادري وښایې څه نردوب وښایې. وایي یېره په داسې ګوله یې وله چې جنت ته لاړ شي، په داسې ګوله یې موله چې مړ شي. نو وقتله قتل کړو داود علیه السلام جالوت کافر. قتله فعل دی، داود یې فاعل دی او جالوت مفعول دی. نو د قتل دا فعل په چا واقع شو؟ په جالوت. جالوت یې مړ کړو. واتاه الله الملک او ورکړه دي داود علیه السلام ته الله بادشاهي د دنیا والحکمت او پیغمبري وعلمه بفضل مما دعا اليه شاء تفوض الله. حضرت داود علیه السلام دې د حضرت طالوت په دغه کښې وو، مطلب د ده ورونه تللو جنګ ته، د ده وتې زه هم در سره ځم. د حضرت داود علیه السلام چې وو دا بدن نه لږ کمزوری وو، د دې ورونه یې نه بوتلو. نو ده ورته منت وکړو چې خیر دی ما بوځئ او زه خو په چل پوهېږم، دی لږ وړوکې یم ولک وو. نو حضرت طالوت ورته وی وایي ته به نه ځئ ته ماشوم یې، نو ده وی نه وایي زه خو ډېر طاقتور یم، ترې ما سره دې څوک په مقابله را شي نو ته سره چا مقابله کولی شو، ځکه ته کښې خو الله یو طاقت اچولی وو. او دې حضرت داود علیه السلام ته الله داسې طاقت ورکړی وو سدبا ازمري راني وو او دا جامي ميو تشروني فل الله دو دا طاقت فرقر دا جي بيا دا دا مقابلة يو كرلا او دا حضرت داود علی السلامي پا دا غكي واغستو اطلب دا جنگ دا پاري منتخب وو چه زلار بش دا دا جالوت کافر چهو دو غرا چولي دا غرا ليلي شغا دا اوس پا نجامو تا دا سر دا تنبو پوري دا اوس پا ندو پاي اغا مخت اغا ماسک شانتی چولي پاکي د اوس پا نیوی اغا دا ماسک سنگا دی دا چه دا اوس پا نیو دا غي او جامي دولي دا اوس پا نیو چولي بي او دا بلند بلند دا روان دي حل من مبارزن حل من مبارزن شتا صوفت زمان مقابلو کی شتا صوفت زمان مقابلو کی دا دا مقابل چا کولشو پا لوانو بیرو دا دا داود علیہ السلام دا سر یو مفچونه وا مفچونه دا غا یو پڑی شانتی دا سی او دا غی پسر که دا سی دا دالیندہ که خلق دا نغا کی ندی کانی چی پسی کی دی دا شانتی او دا غاو او دا دا سی او نرستو چی پا مفچونه که می کانی کی خود دا سی می تاولو تاولو تاولو چی بین سنگا بری خودو دک پا نشانه با لگی دو نوز دالوت کافر خود طول زان پا اوز پا لکی پت کرده ده نو پا کانی اگا چر پا لگی دو دسیو که نشانه ولا دستر گی واقع چې څنګه نشانه ولا پستر گی واقع تو پستر گی اگا کانی ور پری خو نو اگا دستر گی اگا گزار دا سیو لکه ده توپک دا او اگا ده تو پا دستر گی که دن نلاده واقع دماغ پی بانی ده غشو خراب شو او بس دالوت را پری ودو او مردار شو اور دالو چې د داوود علیه السلام دا بازوري ولیدم ډېر زیات خوشاله شو او بیا د خپل لور په نکاح ور کړو دا داوود علیه السلام چې دا د دالو زوم بیا او بیا چې حضرت دالو وفات شو نو دا هغه بچی بیا د داوود علیه السلام ته پاتې شو د داوود علیه السلام نو بیا سليمان علیه السلام ته پاتې شو ولولا دف الله الناس دا الا ذکر کوي د مشروعیت قتال ولولا دف الله الناس کچر انو وی دفع کول دا اللہ خلق لرا او گوری پدی واقعی چی دامو گوری یهود زان دیر بادر بادر کولو کنا مک دامیر مقرر که چیم جنگو کسو بادری اخکارا کن بادری حضرت داود علیہ السلام اخکارا کن چی دا جنگ چی اگا کم مشرو اگا چی پیسا لاری و اگای والا مرکو مرداری مرداری که پتنزین که بدا باز خلق زان دیر نران نران کن خوچ مقرر شیم دا اگای مبیاس بادری نی بادری با بیاغا کسو کی استاب بخیال خاطر کیونی نو لولا دف الله الناس کچر نوی دف کول دا اللہ خلق لرا کافر لرا بازا و بازی کافرین بے بازی بے بازی موحدین و باندی کو مجاہدین نوی نو دی کافر و بدا ہر سخر اب کرو نو لفظ و دل ارض و خامخا فساد بشو و بزمگا کی ولیکن اللہ لیکن اللہ خاون دف فضل دے پخبل و مخلوقات و باندی دل کا آیات اللہ داوس نقطه ذکر کوي د صداقت د نبی علی السلام تاسو د حضرت تعالوت او د داوود علی السلام د واقعي نه خبر وای دا د څوک دا د پیغمبر علی السلام وکا نو معلومه دا شو چې دا پیغمبر علی السلام د رښتینی پیغمبر دی دل کار رسول او فضل نه باز او منا باز داوس الا ذکر کوي د جهاد الا ذکر کوي د جهاد چې دا اختلافي مسائل دا بغیر د جهاد نه ختمي جهاد وکي دل کا رسول او دغه انبیا چې مخکې ذکر شو فضلنا فضیلت ورکړې ده موږ بعضې دي ته الا بعضې په بعضو نورو باندې منهم بعضې دي نه منع دي کلم الله چې خبرې ورسره کړي دي الله ورفعو پورته کړي دي بعضو بعضې دي نه درجات په مرتبو کې فضلنا فضیلت څه ته وایي فضیلت تخپل همجنس نلغونی برا کیدل یعنی یو وصف مشترک دی خو هغه یو کس سره په دغه وصف کې لږ زیادت راشي لکه په عامو انسانانو کې الله پاک په عامو مخلوقاتو کې الله فضیلت ورکړی دی انسانانو ته یا په انسانانو کې الله فضیلت ورکړی دی وخدو سړو کې سړو دې فضیلت ورکړې ده وصف مشترک دی بر انسانانو خو ځوړ دي بیا بر انسانانو کې په دې سړو کې الله فضیلت ورکړې ده انبیاو ته او بیا په دې ټولو انبیاو کې الله فضیلت ورکړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بیا بیا په یو وسط باندې یو چت دی په بل باندې بل چت دی لکه نبی علیه السلام سره الله خبرې کړي په معراج کې نو موسی علیه السلام سره خبرې کړي په کوی تور کې دارنګه یونس علیه السلام یې د سمندر ویښ ته رسولی دی د هغې نې یې راچت کړی دی نو دا فضیلتونه دي چې الله یو پیغمبر ته په بل باندې ورکړي دي نو منهم بعضې دي انبیاءونه من هغه دي کلم الله چې خبرې ورسره کړي دي الله موسی علیه السلام سره خبرې کړي ورفع پورته کړي دي بعض بعض دین درجات په مرتبو کې او نبی علیه السلام له بیا داسې درجه او مرتبه ورکړي ده چې داسې بیا د یو پیغمبر نه ده وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس رد په یهودیانو چې دی به وي عیسی علیه السلام ولدې زنا دی نو الله یې د مور نوم واغوستو چې ولدې زنا نه دی بلکې د بی بی مریم زوی دی نو آتینا ورکړې مونږ عیسی ابن مریم ته البینات ښکارا معجزې وایدناه بروح القدس رد په عیسیانو چې دی به وي دا زم اله دی نو الله وی اله چرته دی دا خو جبريل د محتاج دی ما به جبريل علی ګلو دته د حفاظت لپاره نو ايذنا او مضبوط کړی دی موږ د عیسی علی سلام به روح القدس په هغه پاکي فرشتي جبريل به حفاظت لګر دی نو ولو شاء الله دفد بهم دفد بهم کوي چې دا چې څنګه جوړ شو چې خلک اختلاف وکړو اوس په توحید ټول خلکو باندې اختلاف راځي کو سنت په لیکي ټول خلکو باندې د جوړیږي نه جوړیږي هر سړی په خپل خپل ایسه صبر راوړي خپل ایسه واخ له چوپ کې رجم جوړيږي نه جوړيږي څنګه جوړي بیا وټه یو په هغه ایبل پناه کوي او کوم چې دا پناه کوي رجم کوي یو یو حق نشته دا خبرې او بل جنگ هم کوي نو بس هم مخه اختلافات به راشي نو ولو شاء الله کثر خو خبيل الله مقتتل الذين نجبن بنوا کړیا کسانو چې پس د دینو من بعد رسل ما داغي نجات هم البينات لشي أغني تزل علوا جها ولكن اختلفوا لكن دي اختلافكم نفع منهم اختلاف يوكو في التوحيد كي شي توحيد كي اختلافو شو نو جهادون مشروع شو جوسو سر قتالو كي نزديانو سر نفع منهم بعض يزينا مناغ ديا منا شيماني رونو ومنهم بعض يزينا مناغ خلق دي كفر شي اتكاري وقود التوحيدنا دي سنتنا دي جهادنا نو لو شاء الله تر هو خو وینې الله جبري ایمان مقتتلونو دینه بچ دی بچ کو نه نوی کړي الله تاسو ګرانه وا چې د امریکا سبا کی الله تاسو ګرانه د اسرائیل سبا کی الله تاسو ګرانه د هندستان سبا کی او دا الله وایي چې ما زهیز ګرانه نه چې زه په دې باندې وزا براول یا زلزلې یا طوفان یا سیلاب او ټول سبا کم والله وایي مسلمانانو کو په جهاد کوي تاسو به جهاد کوئ د دې سره په خپل لاس باندې دې ویني ته یوې چې تاسو په اړه یو څه سورې توبه کې الله فرمایي مې شې چې دوه په مو کافر سره جنگ وکړي چې تاسو په اړه یو شي او په دا کړه دې جهاد په دوران کې تاسو له تکلیفونو راځي او تاسو دا نه خبرې کې چې تاسو دا بدلونه کړیږي زخمی کیږي ته په دې سره ستراتیو چتې دا په ځای نه دي نو ولکن الله لیکن الله یفعل کما کار یری چې را دې وشي د پدې ځوانه غدري مې چې د څه ختم شو پدې کې بیان د جهاد په سبيل الله تعالی او د جهاد د لای منزل د لپاره درې خبرې ضروري دي یو د مجاهد د نفس اصلاح یو د ملک او یو د کورنۍ هغه ټول بیان شو په اخر کې واقع د حضرت طالوت په ترتیب د جهاد باندې او د امیر په اطاعت باندې او په اخر کې لته د جهاد ذکر شو کیږي آیت 54 نه کمزوري د علاوه شو او پدې کې بیان دي د انصاف په سبيل الله تعالی مکه سره رب پدې دي مکه سره رب ته چې مکه بیان د جهاد وشو جهاد بغیر د انصاف نه کیږي یا مکه بیان د اثبات د رسالت او د توحید وشو د توحید او رسالت ترغی پوری نه خوریږي چې څو پوری جهاد دي شوی او جهاد ترغی پوری نشي کېده تر څو پوری چې اتفاق دي شوی نو اتفاق وکړه چې جهاد وشي جهاد وکړه چې توحید او سنت ته ترقی ملو شي یا توحید او سنت بیان کا کوڅوک نمنی او هغه په دې مسله د توحید او رسالت کې رکاوټ او مانی واقع کیږي نو هغه سره جهاد وکړه او جهاد بغیر د انفاق نکیگی نا نمخ کی سره ربط تی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا ہو، اے ایمان والا چې توحید او رسالت مو منلو، آمنو اے ایمان والا چې جهاد او انفاق مو منلو، چې او دې منلو چې زه مسلمان یم او دا به کوم، نو اوس پرې عمل مو که کنه، نو انفقو خرچ کړئ مما دغه مال نه رزقناکم، چې رزق درکړی مونږ تاسو ته، لفظ رزق یې راوړلو، رزق یې راوړلو دا باندې څوک نشي کولی چې یاره نغدي نشته سره سپین نشته څه ورکم، الله وایي رزق ورکا، څوک ورته خوري یوازې الله په نامه ورکا، او یا رزق کې حتی لوزه باندې خوشي خوري، نو تر چې د خدای په نامه بل غریب ته ورکې نو خوشي ورکا. من قبل تخویف مالو لګوا چې د یو ورځ را روانه ده چې بیا به لیندېني، بیا به دا سره سپینني، بیا به دا مشرکان او پیران ني، نو بیا به څه کوې؟ من قبل مخیان دینا یاتی چې راشي یو من یو ورځه لا بیع نه به یخصل خرڅول ولا خلت او نه به دوستي وي د مشرکانو، ولا خلت او نه به په کار راځي دوستي د مشرکانو، د موحدینو خو به دوستي وي لکه څه ظهور په 1500 کې به راشي چې موحدین به یو بل سره دوستي پالي په قیامت کې، دارنګې سورې تور 26 کې به راشي دوستي به وي خو د مؤمنانو د مشرکانو دوستي به دي. سورة بقرة کې دیر شو چې د مشرکانو د محبت هغه مزي به کټ شي، په دې چې دنیا کې چې دا کوم محبت دی او دا کوم اتفاق دی دا به تسلط شي، ولا شفا او نه به په زوره سفارش شفاعت قهري رد کوي، په شفاعت قهري باندې شفاعت اذنی به وي، دا خو هغه پنځه سبق شرایط مو سورة فاتحه کې ذکر کړي وو، شفاعت قهري باندې چې څوک په زوره باندې یو مشرک دلنا نخلاص کی دا سی سوک نشی کولے، والکافرون و کافران دا اس علت سکر کئی دا انفاق چکہ تم مال نخرج کے او کل تنظیم لکرکی نور کے نو دا کافر بدبانی زور ورشی، لکنن تا سوکو رئی کافران وڑ وڑ تنظیمو نے جوڑ کری دی، دا انجیوز دی او دا ایمینیس دی او دا فلانے دی او دا دستانے دی، دا وڑ وڑ تنظیمو نے دی جوڑ کری دی او باغی کی اغی د خپل مال چې څو ورګي څو غار میاش کې څو شپږ میاشتې بعد څو ټول مال چې لا واري شي او څو نیم مال دا تنظیمون لورګي او هغه پیسې جمع کوي، او په دا تنظیمون هغه لګیا دي په ټول دنیا باندې حکومت کوي، مسلمانانو هم څه نه پکې قرض اخلي، یو مسلمانانو چې غیر مسلمان يهود او نصارا دا نه نور بدمزه بخلت هغه د کفر او د شرک د پرچار د بار دونه انفاق کوي، نو تاسو د توحید او د سنت لپاره انفاق وکړئ، تاسو خپل تنظیمونه جوړ کړئ، خپل فنډونه جوړ کړئ او باقي کې تاسو پیسې جمع کوئ، که څه به ټولې پیسې دنیا له جمع کې څه به ټولې پیسې په نفس باندې لګې، نو دې نفس سره څه درکو دې باندې ذلت او رسوایي ده، نفس څه وایي چې بس د نور څه نه منم بلکې باقي به زه د الله او د رسول منم، زه به د قرآن او د سنت منم، نو مال ولګوه چې توحید او سنت طریقې خوري شي، مالونه غوا چې د دې کافرانو د دې مشرکانو د دې بدعتیانو د تنظیمونو چې دا ختم شي، نو تاسو به کوشش کوئ هم به مال لګوئ هم به دعوت چلوئ هم به درس و تدریس کوئ، چې هغه یو زور کوي تاسو به دوه زوره کوئ، چې هغه د شرک او د باطل دپاره دوه زوره کوي تاسو به څلور زوره کوئ، ځکه چې دا دنیا میدان ته منډې دی، دې کې به منډه وي پناس زمانی گوری کار نکیگی دکا کفر دا آغا سینا دیر پتی زی سر را روان دی دیر پتی زی سر آغای لگیا دی سون ترکی اکڑا تا دی کفر پا پرچار کی گورا مسلمان پا پیلا تا دا قرآن پا ترجمه نکوی دو دوسار منز پسی بیدا تلاوت کو دو تا سیوا کنوا اوز آغا تلاوت ختم شو اوز بس موبایل دی تا خلق سنگ اسپر گیو غڑای دو موبایل راوا دی اور اگا چی با ورسپ کی سر آگولی دی اوری که په یوټیوب کې څه دي، اوری که خبرونه ګورم، اوری که د ملک د حالاتو نه ځان خبرم، دوی واړه خو واړه دي چې خلک وایي واړه پې کارټون ګوري او ګیمونه ګوري، هغه زاړه هغه یې لاړو په څلوري شو او کور کې وګوره بابا ته که نه هغه به موبایل راغستې که پرې ورشي څه کې څه کوې که ماشه زه خبرونه ګورم او بیا چې وګورې نو د بابا مو خپله خوښه کیسې پکې دا کومه دا د کومه هغه هربنه چې زموږ کور ته راورسید، یو یو فرد ته دا راورسید، خلک د تلاوت نه وړي دا په ډنګ د کور باندې اخته شو، تېله به په کور کې یو ډي وی لګېدلې وو، نو هغې کې به یو داسې پروګرام چلېدو چې هغه به د ټول کور به کتې شو، او که ماشومان برزه و حیا و ماشومان به نه پریخو او اوس خدا هر چا سره خپل خپل ټی وی شو نو که څوک فلم ګوري که څوک ډرامه ګوري که څوک سندرې اوري او که څوک فحش او دغه ګوري نو هر چا سره خپل خپل اختیار دی او بس شیطان ویله بل کار دا هم وکړو چې انټري ولې ایجاد کړه پهله به د ډک ټکور اواز وتو خلکو نیسه کوي سندرې اوري نه نه دا خو ډاک نه نه سره ډک ټکوري اوس انټري شوه که څوک وایي څه کوي زه خو ناتون اورم څه کوي زه تلاوت اورم نو که ته ورځي ورځي نو هغه تلاوت بیا لګولې وي او ډکټوب شاړو دی ځکه مو وایي زور بشته که شیطان دې هربو ته وګورې څنګه په هنر هنر زموږ کورونو ته راورسي دا چینل یې خلکو کولاو کړي وایي نه وایي چې څوک چینل کولاو کړي یوټیوب باندې نو د هغه اکاونټ ته به پیسې راځي نو هر چا سره خو مهارت نشته دی نو څوک لګیا دي پیاز پخای نو څوک ټماټر پخای نو څوک بېنډۍ پخای او څوک آلو پخای او یو آلو پخای او بل ورته کیمره نیولې او ویډیو جوړېږي څوک سوټي تپي او څوک خوشحال تپي او ویډیو جوړېږي دا د کلي ماحول دی او دا د ښار ماحول دی قرآن نه خلک وګوري که نه څومره خلک په دې طریقه د قرآن نه وګوري هغوی لګیا دي دا یوټیوب ته د خلکو دی اکاونټ ته چې دا پی سي راځي دا څوک جنه دا کبي دي نه خلاص دي نو هغه په کومه طریقه دا د خپل اکاونټ له پیسې راځي د دې د پاره چې دا شرک کفر دا بی حیايي او فحشي خور شي او دا قران او سنت ته خاطر ته په پیسې نه لګي ته پیسې ولګول کی په ځان ځان له پرې وکا او قران ته ځم ځان له قران والا ځان له دستور والا ځان له وقو باسا او وایزه قران ته ځم زه قران او سنت ځکه چې شرک او د بدعت رد وکم زه دې نه بخپله مونی شم ورې انتهایی د فتنو دور را روان دی دا اوس فتنې چې دي که نه دام لاکه بي دي ورځ په ورځ د فتنې سوا کېږي د دې ټولو فتنو علاج څه دی قرآن نو وایي کافرونه کافران چې دي هم ظالمون هم دي ظالمان دا ظالمان به در باندې زورور شي نو د قرآن او سنت په طریقو نه به دې مني کړي په خپل ملک کې به بیا ته اسلام نشي رافېدولی نو زموږ په ملک کې خو زه اسلام دفاع نشته دا په کور په کور خو هر چا اختیار شته که نه داسې وخت به راشي چې خدای مونږ ته اختیار به ورته نه وایي بیا به څه کوي الله لا اله الا هو دا به د توحید ذکر کوي په درېیم ځل باندې او په دې باندې یولس ځله یې افریا ذکر کوي مخکې سره ربط انفاق به د دې مسلې دپاره کوي جهاد به د دې مسلې دپاره کوي انفاق او جهاد دا د دې مسلې دپاره دی پیغمبر د دې مسلې لپاره راغلی وو چې دا مسله د توحید خوره شي یا کافر هغه دی چې د دې مسلې نه انکار کوي الله الله چې دی لا اله نشته دی بل حاجت روا الا هو لیکن هم دغه یو الله دی دا وایه توحید ذکر کا نو په دې باندې اوس یولس دلیل عقلیا ذکر کوي اول الحی یو الله حجت روا ذکر دی چې الحی همیشه ژوندی دی مرګ پرې باندې نه راځي او دا چې چا د اواز کې که قبر ته چې ناستې به د خو مرګ راغلی دا کوم بت ته چې ته ناستې چې دا د یو ولي بت دی نو هغه ولي باندې خو مرګ راغلی خو دنیا نه تللی نو هغه ذات د اواز ولې نه کوي چې هغه تا ته هغه ژوندی دی او تا د سا د رب نه زیات نږدې دی شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب د الفتح الربانی هغې کښې هغه ذکر کوي صفحه نمبر 232 باندې چې لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیا لمن تنادی ولو نارا نفخت لك الاسمعت ولكن تنفخ في الرماد وایي که چېرې تا ژوندي ته آواز کړی وی نو تا ته به یې جواب در کړی وی ولكن لا حیا لمن تنادی لیکن چې د چا ته آوازونه کوي په هغې کښې خو ژوند نشته دی ولو نارا نفخت لك الاسمعت وایي که چېرې تا اور له انګار له پوکې ورکړې وی نو اور به دې بل شوی وی د انګار باندې به زه معمولي شان کاغذ کپړه کې دي او پوکې ورکړي نو اور بل شي که نه یا به به ده څه واپس کاغذونه کې دي ولکن انت تنفخ في الرماد لیکن ته خو پوکې ورکړې ایرو ته نو ایرو ته چې به ته پوکې ورکړي نو په نتیجه کښې څه راوځي په مخ باندې ټول هغه ایرې راولوځي په مخ ترې راشي واپس خاشي یو مشرک څه دې وکړو ژوندی ذات دې پرېښودو او ته مړو ته آوازونه کوې القیوم چې د هر چا تدبیر کوونکی دی دین دلیل عقلي هر چا تدبیر کوونکی دی د مور په خلیته کې د ماشوم تدبیر کوي چې پیدا شي نو د مور د سینې نه ولې د پل تدبیر کړی دی چې د دوني وکالي شي نو د پل نیکټ کې نو بیا د نور خوراک انتظام یې ولی کړی دی او داسې چې لویږي لویږي نو د هر یو څیز تدبیر ځل الله کوي که د رزق دی که د صحت دی که د مال دی که د واده ده که د کویدن ده که د بچو ده نو ټول تدبیرونه ځل الله کوي لا تاخذوه سنة ولا نوم دریم دلیل اقلی یو الله حجت روا ځکه دی چې نه پرې خوب را ځي او نه پرې پرکالي را ځي لا تاخذوه نه نیسي دی الله لره سنة خوب سنة جوټه ده خوب سنة نوم او نعاس د خوب درې مراتب دي نوم هغې ته وایي چې بنده داسې ویده شي چې سترګې هم پټې شي او دماغ هم پټې شي او نواز هغه خوب ته وایي چې د بنده سترګې غړېدلې وي او دماغ یې ویده وي په خبره نه پوهېږي او سنة هغه خوب ته وایي چې د بنده سترګې پټې وي او دماغ یې ویښ وي لکه کله ته چا ته خبره کوې او سترګې پټې کړې نو ته ورته وایې زه ته خبره کوم ته ویده شوې وایي نن ستا خبرې اورم او نو ما څه ووایي ټوله کیسه درته تېره کړې وایي ما چې سترګې پټې کړې وې خو ما ستا خبره اورېده زه پرې پوهېدم نو د خوب دا درې مراتب دي او الله رب العزت الله د دې درې غوڼو نه صفا دی الله باندې نوم را ځي چې سترګې او دماغ دواړه ویده شي او نه پرې پرکالي را ځي هغه بنده چې جوټه ووایي د خوب سترګې پټې شي دماغ یې ویښ وي او نه پرې نعاس را ځي ګنګستیا هغه بنده چې ګنګس شي چې سترګې غړېدې وي او مازدې یې ویده وي نو الله هغه ذات دی چې هغه باندې خوب نه راځي ګورئ که په الله باندې خوب راغو الله ویده شو نو دا کائنات به څوک چلوي دا به څوک چلوي بل څوک داسې نه وي شته چې هغه دا کائنات چلوي دا انوار سپوږمۍ ستوري دا په خپل ټیم چې ښیي چې راکوزېږي نو بل داسې اله شته چې هغه د الله د ډیوټي سرته ورسوي نو په الله باندې خوب نه راځي په نبي علیه السلام باندې خوب راغلی دی نبي علیه السلام به ورته کېدو یو ځل ورته کېږي په سفر باندې او بلال ته وایي مه یکلو نه یا بلال یا بلاله وایي موږ د سهار لمونځ څه څوک راپاسئ حضرت بلال رضی الله عنه زه به دې راپاسم که نو حضرت بلال رضی الله عنه مشرق طرف ته مخ کړو او هغه د اوښ هغه بالان ته ډډه ووهله او خپل لاس یې د سنګل د خپل لاس یې د زړي د لاندې کړو او مشرق په لیې مخ کړو مطلب چې څنګه رڼا را ځي چې زه به تاسو ریښو د خدای کار و چې سهار شو نور راختی وو او د ټولې نه مخکې نبي علیه السلام راپاڅېدو ټول یې را ویښ کړو بلال ته یې ویل داسې نه چلو هغه ورته وایي یا رسول الله کوم الله چې په تا خوب راوستی وو هغه په ما خوب راوستی نو بیا حضرت بلال رضی الله عنه اذان وکړو او نبی علیہ السلام د سحر لمونځ هغه کړو ټول خلکو ته سحر لمونځ وکړو نو ګوره به پیغمبر باندې خوب راغلی دی نو لا تاخذوه نن سي دی الله لرا سنة خوب سنة جدا د خوب ولا نوم او نه پوره خوب ډرایور چې ودی شي ګاډی به څوک چلوي که بل ډرایور وي خو کی بدي وته که نه نو چې دغه یو ډرایور دی نو ډرایور هغه نه ویده کېږي او که خدای دې چېرته خوب کې زورور شي نو ټول ګاډۍ جنګېدلې نو له هغو ددې الله په ملکې دي څلورم دلیل اخلي خاص ددې الله په ملکې دي ما هغه په سماوات دي چې په اسمانو کې دي ما په لړزه هغه چې په ځمکو کې دي ملکیت ټول د الله دی سوره جوا کې الله رب العزت فرمایي ما یملکونه من قطمیر ددې الله نه ما سوا ددې نورو خلکو د الله سره د کجورې د هډوکي د هغه پټه مرستیار هم نشته دی من ذل الذي يشفع عنده بنزم دليل يقلي إلا آغازات دي في حاجت روا دي أو إلا آغازات دي سي داغانا سوك بزور أخلاص أول دي شكوه دي لمن ذل الذي فوق دي أقصى يشفع عنده سفارش بين دهو دبي الله سخا إلا بإذنه لكي إجازة بقي بإذن دا الله شفاعت إذن شتا شفاعت إذن شتا خد أغي شرائط دي جاغا بكيامت كي كيجي یا لمو پوئی گی اللہ شبکم دلیل اکنی پوئی گی اللہ ما پا آسمانی بین ایدیم چه مکہ دین دی و ما خلفا و مغا چه رسط دین دی الہ با غزاتی چه داغی سر دمف کی رسط علم دی نستا دا بابا سرسو نا علم دی ولا یحیطونا بشیئن من علمه اون دلیل اکنی او احاطا نشکولی دا اولیاء بشیئن پیسن بانے من علمه دا معلومات دا اللہ نا نبی علیہ السلام دا اللہ وی ما كنت لديهم إذ يختصمون. نبي عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران كما آية 44 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك دا خبرنا في غيب ذات مزوهي كوتا تفتا نواه. سورة هود آية 50 كي وتوين نوح عليه السلام بواقعكي شيء تاثر المغيب نشتا لكي بيغمبر سر المغيب نشتا ليولي سر المغيب تكمي راغو إلا بما شاء لكن أغد مخشد الله لكي بيغمبر تد الله وخشي تدوهي بذرية وتسوي لجنة دوزخ بيان وتوكي وګوره پیغمبر د خپل ځانه د څه خبر نه دی پس پوېږي نه د علم نه به باندې پوېږي نه مطلب دا دی اته دلیل یې کړی وسیع کرسی او سماوات او الارض فراخ دی علم د الله پس باندې پس مکو کرسی دې به تفسیر معنا کوي کرسی یو معنا فراخ دی علم د الله یعنی د الله علم دې تعبیر کو په کرسی سره څنګه چې دی کورسای کې باندې راټول ناشتي کنه دا شانتي د الله د علم په ټول کائنات باندې راټول دی الله په خبر دی یا کرسی نه مراد سلطنت د الله نو وسیا فراخ دی کرسی یو سلطنت د الله د اسمان او الارض د زمکی سلطنت بادشاہي د الله اختیار د الله فراخ دی او ټول تر رسیدلې دی دبل چا اوسره اختیار نشته دی دلته کې وسیع کرسی او سماوات قدرت ته لزمه نه وکي چې فراخه د کرسی د الله په اسمانو د ځمکه اوس مطلب الله په کرسی ناشته دا خو الله د څه ثابت شو د دې ځکه په تعبیر کې چې د کرسی نه مراد یا علم د الله دی او یا سلطنت د الله دی چې بادشاہي د الله ډیر لوی ده په دې باندې تفسیر ابن کثیر وایي هغه لیکي چې وایي د الله د سلطنت دومره لوی دی دومره چې د ځمکه د لومبي اسمان په مقابل کې دا ځکاري د پرانا لکه یو وخت د فوټبال میدان دی یا د کرکټ میدان چې وي او هغه کې یو ګوټي پزمکه باندې پرته وي څل چې وځوي قطم چې وځوي ځکاري دورایا ها نو بیا د لومبي اسمان چې دی د دې نه دوی اسمان غټي او دوی اسمان دومره غټي چې د دې لومبي اسمان نه چاپی راځي بیا دریم اسمان نه دریم اسمان چاپیر دی د دریم نه سلورم د سلورم نه پنځم د پنځم نه شپږم اسمان غټ تر سره چاپیر دی او د شپږم نه بیا ووم او د ووم اسمان نه برا بیا د الله غا عرش او کرسی او د الله چې کومه بادشاہي دا بیا پر د دومره لوی بادشاہ د دومره درجه خاون هغه ته پریږدي او ته یو د مړ ولی خبر ته کینی او دا غنه سوال کی د خپل الله باندې سکه خپل الله ته پرې خاودو او ته زمونږ د سوالونو کې چې د بوتان د سوالونو کې دوه چې هغه فراخه دی کرسی او سماوات علم د الله پس ونو پس مکو ولا یعوده نه دلیل عقلی او نه ستړی کوي دی الله نه راهزهما ساتنه د دې ځمکو اسمانونو نایب خو هغه سړی دی چې ستړی شي نو نایب ته وایي چې ځانو کار ته وکړه نو دلته کې وایي چې الله هغه ذاتي چې هغه ستړی کېږي نه وهو الالي لزين وهو الالي ذال صدل يخلي جل وجد درجي والذي الزيم يولى صدل يخلي الله باك لو درجي والذي الي وجد درجي والا او زين لو درجي والا دا يولى زلي يخليا دا ذكر كو يولى زلي يخليا ويرى بشبريان يولى سمن مني لو اذا يولى زلي شو فرد يولى سمكي دی آیت توائی آیت الکرسی آیت الکرسی دی آغا صورت دی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا آزم آیت وائی آزم آیت دا مانا پا اعتبار سرا کنی دا الفاظ پا اعتبار مانا کو دا صورت بقری آیت مدائنہ چی دی آغا دا لین دین بیان چی بکی دی ارس بھوک دا آغا دی و دا پا اعتبار دا مانا لکه حدیث کی راضی یو ځل حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج ته تلو ته د مدینې نه روان شوی دی او ابن مسعود رضی اللہ عنہ ته د کوفې نه روان شوی دی او حج لا راځي په لار کې ورته پڑھاو کو بلاستی یو د صحابه دا کارو چې د قرآن سره ډیر زیات مینه وا او دوی چې بکینه ستو د دوی خبرې به د قرآن او سنت زموږ خبرې شي تواده د کویدن په جامو د پیزارو کنه د فیتی د بټونو دا خبرې زموږ کنه او د صحابه خبرې مثلی دا غي خبرې په قران او د سنت سي نو دای شي پڑھاو کو او حضرت عمر رضی الله تعالی په دې نشته چې په دې مخه مخ پڑھاو کی څوک ته ودونه پوری چې دا مسلمانان یې څه راغلي دي وایي عمر رضی الله نو خپل شاګرد ته وایي وایي دې مخه مخ پڑھاو ولا نه ته پوڅو کا چې دا قران کریم د ټولو نه اجماع آیت کوم یو دی اجماع مطلب چې هغه کې اوامر نواهی عقاید هر څه پکې راځم وي ابن مسعود رضی الله عنه خپل شاګرد ته وایي وای جواب ولا ورکا چې د سورۃ النحل آیت 90 پدې کې درې اوامر دي درې نواهی دي او دا اوامر نواهی دي چې ټول دین ته راځم دي د دې په اړه کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وای چې کدا نور قران دی نو دا یو آیت هم کافی دی چې دی او دا باندې پاره زم سوال یو کو وای عمر رضی الله عنه خپل شاګرد ته وایي وای دې قافلې والو نه تاسو کا چې په قران کریم کې د ټولو نه اتما آیت کوم یو دی اتما دته مې نه ډک نن یې مسعود رضی الله عنه ته وایا چې سورۃ زمر آیت 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله زما بندگانو ته وایا چې زما بندگانو الله او یې زما بندگانو چې هر څونه ګناهونه مو کړی دي لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مو نه امید کی تاسو دوه وایئ زموږ کو پدریځل دومره زنه وته وای وای ته تاسو کده دی نه چې د قران کریم د ټولو نه اعظم آیت کوم یو دی زمانہ په اعتبار د اسم اعظم په اعتبار نو ابن مسعود رضی الله عنه وته وای وای وته وای چې آیت الکرسی هغه دومره زنه هم په قران پویلو ابن مسعود رضی الله عنه په قران پویلو ابن مسعود رضی الله عنه بدن نوړو کې واغت به کو نه فل علم وي دا به وي دا د علم یو کوټه نه ده د علم نه ډک ده داسې علم هغه الله ورکړي نو هغه ته مړ دې نو را پاسې دو او بل لامه دې قسم یې رښتیا را ده وای تاسو کې ابن مسعود خو نه ده نو دې وشته را ما وی چې دا جوابونه را ده پاتې وجه قابلیت او مهارت مشهوري کنه خلک په دې دا خبره ده غوړي د دې آیت ته اعظم آیت وای په دې کې د الله نوم اول ځل ذکر شوی دی کله به اعتبار د اسم ظاهر او کله به اعتبار د اسم ضمیر دا رنګ دا آیت چې باندې وای نو دا انسان د شیطان خو ته نشي راتلی دا انسان دا شیطان څخه نشي ویلی او بلی باندې حدیث هم چې ځل حضرت ابو هريره رضی الله عنه نبی علیه السلام مقرر کو چته د بیت المال کې دا کمال دې د دې څو کیداري به دې خیال وساتي او چې شپه وا نوغل راغو او کوته یې بوجه و سره نو لګیا دې کشوري پټای ابو نه نه نو پیرا پاسې دو او ویډیو وای دا وځه نبی عليه السلام ته پوزم دیو ته وای زم ما وړ بچی دي او غری بي ميدا او ټول نهر دي او څه پری ځن بیا بنراسه چې دې پری خو دو سوا شو نبی عليه السلام ته وای وای غل دې څنګه وو زه پدې اسلام ته د وحي په ذریعہ پتا ولګی دا وای چې هغه وای ډیر زیات او توبې تخ دی وستې زه ما پرې خوتو وای خزا انتظار کوا چې سبا شو بیا راغو بیا غوړم نو ونی ورو بیا و ته که سمون او که تیار ته ما پرې کې دا زه بیا دا شي کار وکړو دې پرې خوتو پدرې ځل بیا راغو ابو هرره نو بیا پاسې نو وای دا نه خو دې خامخا د نبی عليه السلام را وځو چې دې راځي او غلا کوي د دې وته وای وای ګوره ته ما پریده کما ته و تړې نو څه وکي وای زه بچاله یو داسې آیت خیمه چې هغه ته ویل وای هغه ځای له بیا زه چې هیڅ څوک هم نشي راتلی دا آیت دی آیت الکرسی وای آیت الکرسی وای نو هغه ځای له بیا نه شیطان راتلی شي او نه انسان راتلی شي انسان داسې په حساب کې چې ته بیا قلاته نه چاپېره شو چې ته هر شو نو نبی علیه السلام بیا له ابو هریره نه تپوس وکړو وای څنګه چلو وای نه بېګا راغلی وو او ډېرې زیات جړاګانې وکړلې او ما ته وایي چې زه تاله یو آیت خیم چې ته دا ویلو هغه ځای له به بیا زه هم نشم راتلی او بل دښمن به هم ستا نه شي راتلی غل به نه شي راتلی ویسو وای راته وایي چې زه کرسي وایا نو نبی علیه السلام به ته وایي دا سړی خو دروغجن وو ځکه چې دا شیطان وو خو خبره رښتینې کړې ده چې آیت القرآن کې الله دومره فضائل او دومره طاقت اچولې ده. د دې دومره زور ده چې دا آیت القرآن د شیطان څخه والا نشي راځي. نو ته آیت القرآن وایا، سهار مونږ پسې وایا، پری ځلې وایا، وځلې وایا، دارنګي هر مونږ پسې یو یو ځل خامخا وایا، ماخامې بیا وایا، چې سملې بیا وایا درې پیرې. دارنګي دا سورتي فلق او ناس او کوهو دا سره درې درې ځله وایا، او بدن باندې شوف کوه، په ټول بدن باندې پلاسې شوف کوه، په ټول بدن باندې راکاږه، او بوټې ته موا غسکا. نو الله ور حفاظت کوي، ام سا ام سا د عزت، ام د مال، ام د کور، ام د بچو، د هر یو څیز. نو چې بنده پوخ یقین سره وایي، نو د الله په دې کلام کې ډېر زور دی او ډېر پکې طاقت دی. لا اکراه فی الدین، نشته دی زبردستي په قبلولو د دین کې. مخکې سره ربط څه شو؟ مخکې سره ربط مخکې ترغیب ورکو انفاق ته، جهاد ته، توحید ته. دلته کې وایي چې مال ولګوه، خو په زور یې مو مسلمانمه لکه د غیر مقلدین. یاد سپرګانو، چې یو بنده ته په زوره باندې ځان سره ملګری کړي او پیسې ولا ورکې، سبا دې ته پیسې بندې کړي، بیا به سره ملګرتیا نه کوي. دا خبره یاد ساتئ چې په پیسو په زور باندې څوک ځان سره مو ملګري کوه. ټیک ته هسې بنده تحفه ولا ورکړي زمانو سکولو دپاره، یا غریب دې صدقه ولا ورکړي، خو که په دې نیت سره مو ده یا پیسې ورکړو ځان سره به ملګري کړو. نو نن دا پیسې ورکړي تا سره روان دي، سبا که ستا د زیاتې ورکړي بیا به غیب شي. نو دا پیسو والا خلک ځان سره مه ساتئ. دا پیسو والا خلک چې دی صرف پیسو پورې ملګرتیا کوي. دارنګه مخکې بیان د جهاد شو، د جهاد خو سره کوه، خو په زور یې مه مسلمانه وه. مسله ورته بیان کړه، که وی منله اړه ته کوچ شوه خو ډېره ښه ده، که دي نه بس خبره خلاصه، په زور ته څوک مسلمانولی نه شي. لا اکراه، نشته دی زبردستي په دین په قبلولو د ایمان کې. سړی کافر دی، دی په زور نه شي مسلمانولی. قد تبین الرشد من الغی، په دې کې سره واضح شوی ده سمه رشد د توحید لاره، د الله لا اله الا هو ولا لاره، من الغی د کږې لارې نه، من الغی د کږې لارې نه، د یا غوث الاعظم مدد ولا لارې نه، د یا رسول الله مدد ولا لارې نه، دارنګه یا علی مدد ولا لارې نه، پیر بابا را مدد شي لاره، دا کږې لارې دي. او نیغه لاره څه ده؟ توحید. نیغه لاره د الله توحید دی، د الله وحدانیت دی. نو قد تبین الرشد، په دې کې سره ښکار شوي د سمه لار، من الغی د کږې لارې نه. ګوره، قرآن بیان شو، او په قرآن کې د توحید دا مسله دا ته بالکل واضحه شوه. ښځه او یا څه نشي کولی، دا مړه دي، دا په قبرونو کې پراته دي، دا عجزه دي. نو تا ته دونه مسله واضحه شوه، نو دوی بیا هم نه مني. نو فمن یکفر، چا چې کار وکړو بالطاغوتی د طاغوت نه. طاغوت څه ته وایي؟ دا د طغیان نه. کل معبودا من غیر الله، هر هغه څه چې د الله نه ماسیوا عبادت کېږي نو هغه طاغوت دی، لکه شیطان. دا د ګمراهۍ هغه منبع ده. نو دارنګه مفسرین کله کله طاغوت د مراد شیطان واخلي. د دې ټول د شیطانت د دې لارو د الله رسول سمي شیطان لري. تفسیر مې مزه پته ویلې شي. نو طاغوت د مراد هر هغه څه چې د الله نه ماسیوا عبادت کېږي، کاغه کاڼی دی، کاغه بت دی، کاغه قبر دی، کاغه ژوندی پیر دی چې خلک ورته سجدې کوي، نظر نیاز کوي د هغې په نوم، نو دا ټول په تابوت کې راځي. انګریزي قانون دی، دا ټول په تابوت کې راځي. او یؤمن بالله، چا چې انکار وکړو د تابوت نه، او یؤمن بالله، ایمان یې راوړو په الله باندې، نو فقد استمسک، په دې کې سره منګولې ولګولې بالعروة الوثقی، په کړای مضبوطه باندې. کړای مضبوطه څه وا؟ کړای مضبوطه د توحید وا، کړای مضبوطه د ایتل کورسای وا. ګوره، ته د شرک د عقیدې سره د شرک بېکړې ته روان وي، غورځېدې د شرک بېکوي ته غورځېدې. نو چې کله دې د توحید دا رسۍ ونیوله، د توحید دا کړای دې ونیوله، نو لن تسوامله، اوس د دې کټکېدل نشته. دا به دا ډایریک الله ته رسۍ. خو د الله نه سوال کوه چې الله زما د لاس د توحید دا کړای مه خلاصوه، الله زما د لاس د توحید دا رسۍ د زنځیر مه خلاصوه. والله والله چې سمیو نه اورېدونکی دی، علیم پوه دی. الله ولي الذين آمنوا دوز أصحاب الرشد منزل ذكر كين جو إنسان در رشد بلا ربان روان شي ندس ربو صلى الله سكي بادشاة كي بي كوزير كي بي كدير مال بولا ور كي كدير سامن بولا ور كي وكروخ صحت بور كي سجل بي نو كتوه سي بادشاة كي بي نولي دا بادشاهان پا يهوديانو كي نشتا دا پا اندوانو كي نشتا كتوه سي ارا دا د اټار ګریډ افسر به جوړای نو ولې دا په دې اندوانو یهودیانو کې نشته نه کته وی چې پولیس افسر به جوړای یا به مال ولا ورکای نو ولې دا مال د قارون لګو نو څه به سره کای نه د آیت کې خپل وضاحت کای چې الله ولی الذین الله دوستا کسانو دې امنو چې منلې دا مسله د توحید منلې دا مسله د رسالت منلې دا مسله د جهاد او د انفاق یخرجهم من الظلمات الى النور يخرجهم نور وبازي بدي من الظلمات إذا تيارون إلى النور رنا طرفا إذا الله دوت شوي نوز بدي الله دي تيارين روباشي دي شرق دي تيارين دي بدك دي تيارين دي رسم ورواش دي تيارين إلى النور رنا دي إيمان تا دي إيمان برنا كي بدي داخل كي دا دي الله دي دوستي رمبي قشتي كي الله ودي قرآن تكيني قرآن بيثبتي أو قرآن بدي دخلين آسان شي سورة مريم کی راضی فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به قوم اللطف اللہ وی دا قرآن نفتا پا جبا بانی آسان کو پا دی بانی چی سو دا خلق بی پویا کی دا جگر مار بی پویا کی چی بای جگر مکہ وی دا اللہ و دانیت دا دا دا اللہ دا دوستای رم بے قسم والذین کفرو دوست منزل ذکر کئی دا اصحاب الغی چو انسان دا قرآن و سلف نمنکر شی مزدی منزل سدے دبي انجام سوري نو الذين واكثر كفروا انكار يكو د انفاقنا انفار يكو انكار يكو د توحيدنا د رسالتنا د قران انكار کو نو اولياءهم الطاغوت مجري بددي طاغوت يعني دا بيكار خلق دا مشرکان بدتيان دي بو سر مجرتيان يخرجونهم روبان سي بدي من النور زرنا نيل الظلمات يروتا قران چتا قرآن سره یو ځای وي د مشرک بدعت در کې سکار نو تاسو وکړه چې د قرآن نه ته جدا شو څخ به لګي او پاینې مشرکانو بدعتانو لپاره سوال جوابونه شروع کړو ځان ته واړولې نو اوس د ایمان رڼا یې ځان واغستا د سنت رڼا یې ځان واغستا تا په پیل وی یا الله مدد اوس وای نه خیر دی وای دا وای مړه دې پردای کړی دا او یې دا اوري او دا را رسي پیل باندې وی په هم خادای کې خرافات ناروا چې اوس وای خیر دی خادي وای په تماشو خو ښکاري او وای غم چې دی نو وای دا په جراګانو خو ښکاري سنت طریقونه یې واپس هغه بناتو ته راخ کړي تاسو ګورئ دا کوم خلک چې د قرآن نه واوړي ده زموږ د تنظیم نه واوړي ده زموږ د درس و تدریس نه واوړي ده هغه یې واپس په بناتو کې ذکر شو دارنګې پیله مې په توحید باندې په موحدینو باندې پیسې لګولې د الله په رضا کې اوس یې په شرک او په بدعت باندې لګوي اوس یې په هغه ځای باندې لګوي کوم ځای کې چې د قرآن او سنت مخنیوی کیږي کوشش دا چې قرآن او سنت په دغه پیسو باندې ولیږي څه دې وکړو څه دې وکړو او کته وی چې دنیا د دنیا دارو ده دا دنیا خو به یو ورځ ولیږي د دنیا نه خو به څه ځي او بیا به هغه الله سره مخامخ کیږي نو بیا به ستاسو څه جواب وي نو الذین هوا کسان الله نه سوال کوي چې الله دې خپل کتاب نه مشرم جدا کړي الله د دې خپل استادانو نه د خپل تنظیم نه الله د خپل استادانو د دعا نه ما محروم کی الله د خپل استادانو د دې سرپرستۍ نه ما محروم کی دا یو ډیر لوی سعادت دی الله مولا را کړی دی الله دې تر مرګ مرګه د خپل کتاب او د خپل استادانو نه جدا نه کی نو لایک دا کسان اصحاب النار اور ولا خلق دی تاسو کیا دی ته مکی مشرکان یادی دا موت تاسو وای خان چې په قرآن دې پریښودو توحید او سنت دې پریښودو نو یې اور ته بځای هم دې بافیا بلې اور کې خالدون همیشه د پاره بیا دې وتل نشته ځکه چې د تارې دې انکار وکړو عالم تر دا اوس مثالونه ذکر کوي د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد د اصحاب الرشد د ابراهیم علیه السلام دی چې د الله په وحدانیت باندې جنګ کوي او د اصحاب الغی نه نمرود دی چې لګیا دې په شرک باندې جنګ کوي عالم تر یې ته نګورې إلا الذي أكاستان ألم ترى دي كي رؤية قلبي مراد دي دانا چي دي نبي عليه السلام تخكاري دو يعني دزلو لیدل مراسی پویدل علم ترائی تن پوئی گیل اللذی پاکس یا تن گوریا کس سائن دے معلومتا تا کسا حاج جا ابراہیم آج جگڑے کولا دا ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پوہدانیت دا رب ددکی او دا جگڑے والی کولا ان آتاہ اللہ والکلک ندی وجنا ان اجلیا ندی وجنا چور کڑی والا دین امروتا بادشاہی دا دنیا بادشاہی چاور کڑی والا یو تان کی کئی یو کسم اللہ وی ما دل بادشاہی در کن زمان مقابلہ کی اتری دی اللہ وی ما دل مال در کو تتپی زمان دا کتاب و سنت مقابلی کی ما دل صحت در کو ما دل اولاد در کو تتپی سکے اس زمان مقابلی تپی اتری دی یو کسم تپی غور ور کئی پکار داری تی پدی بادشاہی پدی اختیار خدا دا خدای رضا لٹولے وی پدی مال دولت خدا دا اکبرس و امداد کرے وی تا پی دا موحدین امداد کرے وی تا پی دا تنظیم دا مضبطول امداد کرے وی تا پدی پیسو بانی دا تنظیم جزیل دا وستو امدادو کو نیس قال ابراہیم دوست مناظر شروع شو قال جویل ابراہیم علیہ السلام ربی اللہ زی رب سما غزات دے یو ہی جوندی کول کوا یمیت عمر کول کئی یو هی ژوندی کول کوي ماشومان پیدا کوي و یو میت او بوډاګان مړ کوي ځوانان مړ کوي د دا د ربوبیت هغه اخلي دلیل دی قالان ویل دي نمرود انا زه هم اوهی ژوندي کول کوم و میت او مړ کول کوم د جیل یو کسان راوستو هغه بی ګنای مړ کو او هغه ګنګار یې پرېښودو وایي دا وګوره وایي وایي په دې یو د مرګ فیصله شوې وه د دې بې ژوندی پرېښو او دې بل باندې دمر په سلامو شي ویلې مړ کو ابراهيم عليه السلام دې څه پاګل دی بیا په دلیل نه پوهیږي نو ابراهيم عليه السلام د خپل دلیل نه انتقال کوي مسله شروع شي و پر ربوبیت کنه نو دې په دا دلیل پوه نه شو نو زه د خپل دلیل پیش کوي هیڅ دلیل چې وتا وای چې په خپل ستر کو وتا وګوره قال ویل ابراهيم عليه السلام فإن الله بجنين الله رفع جنور ورد مشرکنا فاز بها نور او خوش و دان ور تو من المغرب د مغرب نا سچ ته الهي کنه نو اوس دان ور د مشرق په د مغرب نه روخي جو کنه د په بو هیت الذي كفر نه هران شو کس کافر شو یو هران شو چې خدای اوس وکم دا چې چوب شو کانما الغي في فيه الهجر تا په وی په یو لکه ولچا کانی ور ټومبل کنه کانی په دې سیس کې ور ټومبي کنه باندې کې بي تک چې داخله ولا باندې زکا چې هغه وی چې کوم چې د انور محمد مشرک نه راخېټول دي او زی په مغرب باندې دوبو نو مشران نشته کو دی را باندې واز کی چې ته خو لا به دا نو انور باندې مشرک نه راخېټول بیا وسکو او مې کلی کې و شرمې او که په مخه مخ راته ونه وای نو نو که مو ته وس کار شو چې دا وګوره دا دې نو نه ورته نو یو انسان دی چې د زری بری مو لکه ونه حیا پکې وی نو هغه په محفل کې د دروغو نه ځان ډېر زیات ساتي ځکه هغه وایي چې که په دې ګڼه کې زه په دې دروغو ونیوې شم نو زما په دې مخ په څه پاتې شي نو دا بعضې بندې بېزه سترګې دي چې وشرمېږي په ګڼه کې داسې سوچه دروغ او داسې سوچه دروغ چې په قسم به بیا ثابتوي او په قسم باندې به دې ځان منکر کړي دا نه وایي چېرې زه دا دروغ وایم لکه زموږ د ملک ده سیاستانان وګورئ سوچه دروغ او اوس وګورئ اوس څنګه چل دی دا نه وایي چې موږ د خلکو سره وعدي وکړي دا پوره کول غواړي نو په محیط الذي کفر حیران کړی شو هغه کس چې کافر وو یاد ساته کوم کس چې د حق په خلاف ولاړ دی دی به الله په میدان باندې شرمي په میدان کې به داسې ملامته کوي چې بیا غلط نشي کولی نو والله والله چې دی لا یادي توفیق نه ورکوي د صحیح دلیل دلته کې هدایت نه مراد توفیق د صحیح دلیل قوم ظالمانو ته ظالم سره به چېرې داسې دلیل نه پیدا کېږي چې تا پرې ملامته کړي چې تا د ملامتیا کار دی کړی که نه نو ظالم تا نه شي ملامته کوي یو هغه بدنامې او ورځې بدې خو به هغه وایي یا خو د هغې کار دی خو چې تا یو ګناه نه کړي نو په تا یې څوک شته کولی نه شي او کلذي مره علی قریه دا اوس د اصحاب الرشد مثال ذکر کوي د حضرت عزیر علیه السلام دا صاحب رشد مثال ذکر کوي چې مثال یې ورته کوز شي نو دا یو مثال به څنګه نو او کلذي نو دا علم ترا ال الذي علم ترا آیت نه ګورې آیت نه ګورې یا تنه پوری کې تا ته پته نشته دې په شان دا کاڅه داوود علیہ السلام مره چې دیرو دواله قریه دین په یو کلی باندې وه یې خاویتون او دا کلی را پرېوته والا وروشیا سره د چتونو الا په مانه د ما ځکه اول څوت را پروزي بیا دیوالونه را پروزي که نو الا وروشیا او یا الا په مانه د ما یعنی چتونه او دیوالونه هر څه را پرېوتي او بندیان پکې تسلس پراتو چې الله بیا صاحب را وستو نو قال ویل وزیر علیه السلام ان یوهی هذه الله وکم کیفیت با ژوند کی دیلر الله با د موت ها پس مرګ دا غینا دا خو الله پاک مړ کړي د ټول کړه نو مشاهده یې وستا یو علم یقین وی لکه دا علم یقین خو هغه ته و چې الله مړ کړي الله به ژوند کوي او مشاهده یې وستا چې دی له په خپل سترګو وینم چې دا به څنګه ژوند کوي قرآن ته ګورئ تاسو کوم خوا ګورئ تبا چیوی تاوائی کو لکل درزی و لکل کواخا تولا ورست باراو کوری نقالا اویلی وزیر علیہ السلام انا فکم کیفیت انا دا کیفیت تخا یوہی جوندی بکی ها دیه اللہ دی کو دیوالا اللہ با دا موتی ها پس دا مرزا غینا یعنی مطلب دا چی لکسنگا چی دا اول ظلما شک پیدا شی او بیا لوی شي داسې به دی کوي او که نه او دا چې څنګه دي دغه شانې ب ژوندې کوي نو فاماته الله نو مړکو د ل را الله می من سل کاله چې غمبر ته به مړ نه وي دلته لفظ د امات راغلی که نه م کو وفاتې کو نو ته وفات خو دواړه دا را به مړ نفعاماته الله مرکو دلر الله زادو وفاتكم وانقل غفظو كنا نفعاماته الله وفاتكو دلر الله مئتا من سلکالا ثم بعثه بيراج وندیکم بيراج وندیکم نقالا اولی وطالا کم لبستا سمرا وقت تیرکم بعضی مفسرین ویجی دین مراد وزیر علی سلام نگه بسو په دې اړه کې تاسو څه کې نو مخامخ خبري وسره شي کوم لويسته او مخامخ خبري الله د انبيو سره کوي نو بل واسطه خبري نه دي ډایرکت خبري دي نو معلومي کې دا چې د وزیر علی السلام وزیر علی السلام د الله سل کاله مړکو سل کاله باندې بیا راځوندې کو او سل کاله باندې چې دی بیا خپل کلی ته راو خلکو دې ته څه کې وایي د وزیر علی السلام ته راځي ویاغه غزل کالو شي چې مخکې تیر شوی دی دیو ته وایي ویاغه زوم کنه ویاغه زوم کنه سل کاله مخکې الله را باندې مرګ راوسته او بیره ژوندې کوم نو ته دا تورات په یادو باندې یادو نو ته ولا تورات ولستلو نو بیا هغه نه بعد بیا خلکو دا تورات دوباره د نوي سر نو لیکلو او دل الله سم معجزې مړ کړې وي دا هغه معجزو د وجه نه ته بیا خلکو اله ودا زمون اله د ابن الله دی دی به وزیر ابن الله نو قال ویلی الله کم لبستا سمره وخت تیر کو قال ویل دی پیغمبر یو وزیر علی سلام لبستو وخت می تیر کړي یو مل یو ورځ او باز یا یوم او یا سبانی سه دورځي کور پیغمبر دی عام سړی نه دی او په خبر کې نه دی د زمکه د پاسه دی خبر ته خیال دی د زمکه د پاسه دی او بیا څه ته پته نه لګیږي سل کاله تیر کړی د زمکه د پاسه او په دې باندې وسل جمی راغلی سل اوړي پی راغلی دي باران نه پښی وی دي ګوریا دي پی راغلی دا یخنی پی راغلی ګرمي پی راغلی خو دې خبر شوه نه دي چې رسی نه څنګه موسمون نه تیر شو نو دی وای او یا به یو رستی رکړي یا به مینیمم رستی رکړي نو قال ویل الله بل لبستا بلکه وخت تیر کړی تا میا تا من سل کالا پنځور ګورایلا تا می خپل خوراک ته شراب کې او فاق تا لم يتسنى چې دې بد بو یشوي لفظ معنا چې کلو نه پینې دې تیر شي نو کلو نه پینې تیر شي وکړه ها د په یو شي چې کلو نه تیر شي دا غي هغه پین خو نه خراب شي کنه نو لا وي دا ګوري تا چې نن سره کوم خوراک راوړو کلو نه پینې تیر شي خو نه دې خراب شي الله رب دې تاسو کولې شي دغه خوراک ورسره کوم پروتو نه هغه وبو بد بوی شوی او نه هغه خوراک خراب شوی عم تور باندې کده خراب باندې لټم تیر شي خراب شي کنه او مو باندې چې تیم تیر شي نو الله یو کی او چې الله انه خراب وي نو خرابي کې لکه ابي زمزم تاسو ګورئ ابي زمزم پنځه کال دی په بوتل کې پرتی وی لس کال دی پرتی وی خو د دې باندې رنگ خراب شي نو به بوی خراب شي نو بس الله انه خراب وي نو څوک نشي خرابونه نو انظروا برا الهي مالک خپل خرده هغه څورلی د پاره چې کوم خر د ځان سره روان کړی و په هغه مرګ راغلی و او هغه هم تس نس پروت و نو معلومه دا شوه چې پیغمبر یو ځای له تلو نه هغه اسباب استعمال کړي دي ځان سره د خوراک سامان هم وړي دي ځان سره خپله څورلی هم وړي نو څوک چې څرګه ځي نو خپل خوراک څښاک انتظام ځان له کوه دارنګه د څورلی انتظام کوه ځانې چې د کور وځم او په خدای مې توکل دی او جیب کې پیسې ما چې وو ګاډي ته ورخېږي ورې ډرایور کلینډر چا سره توکل معاملې نه کوي ښه کته ما ته وایي چې را پیسې نشته د خدای په توکل راکړه ته ماغه پاتې وایي چې کوشه د خدای په توکل ځان رسوا ته بیا بیا دا چې ته خدای په توکل ورسېږي نو ته نه ځاس باب او ځاس باب استعمالې توکل چې باندې ځاس باب استعمال کې وایي چې مې لا ته پرې پاتې چې ورځې دې کې پیسې وایي او وایي نو څنګه مې نه لا سره دې چې الله به مې روغ جوړ رسېږي الله به مې امداد کوي نو دې د توکل وای دا نه چې اسباب مې استعمال ودا توکل دی نو ولې نه چې لکه دې د پاره چې وګرځوم غتا آیت نه و نه خال الناس د پاره د خلکو نخا او بس بدل موت یا نه په دې چې مړ شي دې دانه اوري او نه سی ویني او نه په سبا دې پوي وان زو ګورا الی الزام یا ټکو تا کیف نن شي جها سنگرا پور د کوم غا سنگ حرکت ور کوم دي تا نن شي زو اوله معنا نر پاو یا نن شي زو از به معنا حرکت ور کوم غا اډو کی را روان شو او اول معنا اخر ته کته کنه و ګورا تا اډو کی را روان شو ول ته انچا جوړ شو اده به په خبره او خطا بیا په شرمن نو کتا او بیا आवाज وکړه نسم نقصوها بیا غندو من دیل را لخما غفا نفلم ما پسر کلا تبینا چسکار شو لہو دیو زیر علی سلام دادا حالتا چه مونی جوندی شو یعنی قدرت تلا و تخکار شو نکڑا که خودده یکین وو کنا و پستر کی لیدا لکایو تل کرسی و بند ووری دو تا یکین را ہو کنا خو بیا مشاہده غواری نو قال ویل دی وجهر علی السلام عالم صفویګم ان الله یقینا الله بار یوز زبانه قدرت وا صفوی شو یقینا الله بار یوز زبانه قدرت والا دی الله بار یوز زبانه قدرت والا دی درځیان وای وای مریتا د قبر مختاری چې فزنا د ساړی دی نو باندې پکې بیا وای وای دا لمن وای دا چې روچو تک خلا کیو نشا نو په لاس کیو نشا ایا لمن چې راډه ورشي نو بیا دې باندې نختار دا مجيب کار دی چې دا بابا نظر د قبر غروځي دا غوټو غوټو کانو نروځي دا خاوري نروځي ا دبا چې به پرتی دې دا وین نروځي او دې ناري چا مې باندې د لمن په یو ته باندې با نظر اتريږي په یو اتريږي اگر سمخات دا څنګه چل دې په مته کې څه کمالو چې دا ماجي کې دا بابا نظر اتري ویره وی بابا تخکاری او بیا وی وی کتاب لیکلی دی چې گنجش نشینت بر قبر گنجش دا دی چنچنی تا وی اوڑنی وی دا چې بکر با قبر وانی کی دی نو وی بابا تپا تلگی چی نر دی کما دا تو دا قول دا چا دی دا کتاب لیکلی دا قول دا یوسف نظام الدین اولیاء بابا پا دربار کی بیا منجور کی ناستو یوسف بدای نومو دا هغه کول دی نو مونږه منجور نه منو تیر له کول په تاریخ کې پیش کې منجور خو ټول عمر مشرکی دا مشرکانو خبرې ته مونږ په تاریخ کې پیش کې نو دا خبره خو صحیح نه ده د دې کتاب جواب بیا کړی دی ابو الحسن کتاب دې کچ کول نامه هغه کې بیا کړی دی چې مړی نه اوري د ویني او نه راځي کښاری دی وزان دا انځر له سلام کو د اسمو کې د پاسه دی څه ته وایي راښکاری دی ولی پوی انده شو چې ما څو نه وخت وکړي نو دا هغه مثالو دا صاحب الرشد چې کیدی د توحید وا اوس مشاهده غوستا اوس دې مثال ذکر کړی دا صاحب الرشد ابراهیم علیه السلام چې د تم عقیده ټیک وا خو تم مشاهده غوستا چې الله پاک د مړي څنګه ژوند کوي وإذ قال إبراهيم ويات كيغا وقت ويل إبراهيم عليه السلام رب وزما ربان أريني أخايا ماتا كيف تحيي الموتى سرنگ تجوندي كي مري قال نويل الله أولم تؤمن آيسا يقين نشتا قال ويل إبراهيم عليه السلام بلا بشكا يقين خمشتا ولكن ليطمئن قلبي لكن ددي دپاره جنر تم اطمینان ملوشي يو ايمان دي يو اطمینان دي د ایمان داوا خو بند کوي او اطمینان وسره نه وي ځکه دلایل وسره دي که نه نو قرآن ته چې بند کېږي او دلایل ورته مېلو شي نو بیا ورته اطمینان هم حاصل شي لکه څنګه چې راه دی د ټایمز کې الله ربالعزت فرمایي الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په کتاب زړه ته اطمینان مېلاوېږي ځکه دا دپاره خبره باندې دلایل مېلو شي او چې د الله کتاب وسره دي ژوند بې پریشانه وي زیت مینان با سرنی سوری توحای تکسو چوبیس که اللہ را برزت فرمائی ومن آرزا عن ذکری فا ان لهم عیشتن زنکا ونا شروع یوم القیامت یاما اللہ ویچا چی کتاب ما خوانا ولو زمان کتاب نا نجن با ولوار کم خطان مال بیدیری خسر بے پریشان ای سکون با ورطنی اتمینان با ورطنی نو اتمینان تاد اللہ پا کتاب کی دیں اطمینان انسان ته الله راضي چې د سره دلایل وي ابراهيم عليه السلام وایي چې ما ته لکه دلایل ملایم شي د مشاهدې وقال ویل الله فقص به نساء اربعة من الطير فرور مرغان سلور مرغان نساء فصر هن الیك ان ځان سره یادت کا فصر هن بزن مسواد ځان ته عدد کا ځان سره مایل کا او چې فصر هن شي سواد باندې زیر شي دیم قرآن کی زنا فسر ہننا نو فسر ہننا ٹکڑی ٹکڑی کا بعد ان تبیل ہننا چاولی زن سر عدد کا او دی ٹکڑی ٹکڑی کا کیمہ کیمہ کا سم مچال بیا کی اگدا علا کل جبہن و ہر یو غرد دغی علاقی کل عرفی دی دغا علاقی غرخم سر جی طول دنیا گرنا من ہننا ددین جز ان سیسا سم دو ہننا بیاوازو کدی مرغانو تا چی اے مرغا راشان یاتی نکارا بشیتا تا ساین پا منڈا ساین پا منڈا نو ساین نا مطلب دیل دا کی دا منڈی نا مراد زر دکا چی منڈا پا زمکا باندی کی کنا پا ہوا کیا ہو منڈا نی منڈا سو ساوی تیز تیز قدمونو تا پا ہوا سا خصوب قدمونو نانی نو مطلب فوراً بدل راشی لکا سورہ جمعہ کی راجی فس او الہ ذکر اللہ تیاری ہو کئی تا اللہ ذکر تا منستا دوزانی چی منڈی وہا طول اور اصنا سینا جیو جسنگا مولا اللہ اکبرو کی نبیادا منڈی وہی نکر اپریو تو کچا سرے ڈاگر ہوا لہا انتا کی فرفاؤن مراد حدیث کی امراضی چی جمع تیار ازانو علیکم بالوقاری والسکینہ فکلارا کلارا زائی منڈی مو آئی په وخت ولې تیارې نه کړو چې څومره ډېر چې ځان راغورې یا بل راغورې نو سم مد هو نه بیا واز کدي تا یا تی نه کا نورا بشي تا تا ساين فورن بریان وای ګور وای غیر تاواز دې شو وای دا ګور وای وای مړ مرغانو ابراهيم عليه السلام وتا आवाज وکړو نو یې راځوندي شو نو تما تا وایم بریلیا چې ساده په دیواز چې ته بابا د تر مدد شي وای کنه بریلیا اکثر زیارت پرستی پیر پرستی دته چې وی پیر بابا را مدد شي د پیر بابا کله سر پلاس کې نیولې و را منډې واره صفه تر ها ابراهيم عليه السلام کو مرغو ته आवाज کړی دی نو الله په حکم او هغه ژوند شي دی راغلی دی ولکه سلا په دیواز کوم بابا ژوند شي چې صفه تر راغلی اصفائز دادی کرده مشرگل پخو دیخپل خبره خوری سو چکا وی غیر تاواز جایل شو او دا غیر نمداد غستل جایل شو نو ابراهیم علیہ السلام دی مرغانو نمداد غسته دی سلور زوی دی غسته دی سل شپک شلکاله او مری دی مگوری زوی دی نیا غسته نسمدو هن آیاتی نکس آیات دل تک یو سو اترازون رازی چی دا سلور مرغانی ولی ذکر کا بری ولی ذکر نکا پینځه ولې ذکر نکړه دوی ولې دران راځي چې دا مرغانی ولې یاد کړه بل ځناورې ولې یاد نکړه او درې اعتراض دا راځي چې دا غرونه ولې یاد کړو بل نه ولې ذکر نو اول جواب چې سلور مروانی ځکه ذکر کړو چې اعتراض سلور دی مشرق مغرب شمال جنوب سلور طرفونه دي سلور مروانی یاد کړو او دویم چې دا مرغه یې ولې یاد کړو نو مرغانې ځکه یاد کړو سلور قسم مرغان چې دا مرغان چې وي زده دا وخه پته نه لګی چې پخ شي چې په کټوي کې دا حل شي که نه پخ شي وران شي به پته نه لګی او دا نور ځناور چې زده دا وخه پته لګی نو وایي چې د دې مرغانو دا وخه پته نه لګی چې اته پخ شي په کټوي کې چې دا د کوم کبل نه چې وران شي به پته نه لګی نو چې بیا کیمه شي دا اول نه نو بیا به څنګه پته لګی ګوره الله تعالی سلیم الغیب دی چ الله ثبته و چې دا د فلانی فلانی مرغې غوښه ده او بیا یو ځای کو بیا په منډه باندې را او دا ورونه ولې یاد کو ځکه چې ته یو ځای کې دی یو ځای کې په سیرا کې بیا په ځلا شو مال ته پروت دی راوځل او دا غر دا چې دی چې دی کې یو ځای کې څه کې دی چې بیا په ځلا شي هغه ځای کې وغانه مینه دا غر دا کار دی نو ګوره الله رب العزت تاسو له ملګرته دی چې په دې غر کې بندیان یې هیڅ نشي پیدا کولای نو نه کې خو سبب دې نه غوډه ورکی او الله ته پته لګي د زارې د پاره هغه دا مرغان د دې د غوخي چې هغه کې مشي وي په بیل بیل غوړو باندې خو دې شي وي او هغه الله چې وته یو کوي الله او ته شي اراده وکړي چې هغه ټول راځوندې شو هغه اډو کې دې بیل شو دا به نه ډانځي جوړ شو بیا په غوخه فاته بیا په خپل خپل باندې راوخته هر یو مرغ چې او بیا یې आवाज وکړ او ابراهيم عليه السلام پاته فورن را نو ثم دوهن بیا आवाज وکړ دي تیا تین کډو را بشي تا سایا فورن والا پوش چې ان الله عزیز غالب دی حکیم حکمت والا ذات دی مثل الذين ينفقون اموالهم دو مثال ذکر کوي په انفاق باندې د بارا ترغیب چې ثم لولا کوا نیو په وسه الله جر درکی یو په څوار له سوال الله جل وکړه چې تاسو په اخلاص باندې مرغه سره مثال الذين مثال دا کسانو چې خرج کوي مال نه خپل دل نه بلار کوي الله بلار کوي الله زړه سره پاره در یا سره یې پاره نه دا رنګه چې په نو څه دنیا وی لالچ او غرض نه پاره نه وکم مثال حبه دا په شان دی او دانی دی امبتت کوم دانا امبتت چې زرغون کی سبا سنا بلا وږي په کلي سنبله دین په هر یو د کی میاته حبه سل دانی وی د څه شو سوانا دغه هر یو وږي کې سل دانی نه بلکې باز یو وږي داسې چې په یو کتار کې پر دوه شپېته شپېته دانی کار کار کوي دی کنه او دوه ته او ډبل وی نو نه کې خو بیا د سولو نه ډېر دانی وی نو الله ولا چې دې یو ځای پوره بلکې اجر لمې شاء او چې د چا په خشي د څه په خې دی په اخلاص باندې دا چې څومره دا چې اخلاص دی هغه مر ولا ډېر اجر درکوي والله والله چې دی واچون فر خیواله دی لیم پویا الذين اكسان اوس عذاب ورکه دی انفاق څنګه چې د جهاد عذاب دی څنګه چې د تنظیم عذاب دی نو داسې د انفاق هم عذاب دی چې سمال لګې نو پچا بس باتري نه کې پچا ویسان نه کې الذين اكسان ينفقون چې خرج کوي مال او مال نه خپل فی سبیل الله د الله په لار کې ثم لا يسبعون بیا نو ور پچی کیږي ما په هغه پسې ان په کوچ دې خرج کې مننن زباتنا مننن زباتنا ولا ازا او نو بدر دې پاتې بند زبات کوي کنه ته خیرات ورکی یک لک سپرګي ساده یو شو ساده یو شو چې خیرات می دل درکړې او هغه زکات می دل درکړې او زما په ټکو لوي شو ما ته خبرې کې نو یو یو څه به دې تم تم زباتي د پاتې باندې دا ده کور کې بنیاد مې یو بیو سای بل دا وتی نو دا ټیم ټیم به بس واس کوي انسا هو دې کله کې ستوري کې پیګاله روټه څه نه شو چې تعالی ما دا اجازه دې نه یې شو چې تعالی ما غسته وي یو یو څه بدل زوتای ولا اذن او نه بده را دي باندې باندې چې له خیرات ورکی او بیا وته کنځل کوي بده را دي وته وای ما له خیرات پر کړي او راشه اوس خیرات مې دلته ورکړې دي دا باندې مړه لا پاتہ او دا چا مې را لوې ځو دا صفایا دې را لوې کولو خو مې ځو دې جارو کا د کور خیرات دا الله درځه دا پاره ورکړو خدا بندو غریب وي او توس سا کار په ضرورت دي چې بده تخفل کار وکي نو د دغه وځه علاوه پیسي ورکا چې نو راش زماله پیسي زر کومه دا کار وکا او دا نه چې خیرات به دل ورکړي د خپل دغه په بدل کې را لکی دا څه ونه کی ځکه چې زباتنی سره او دی بد ردو سره د خیرات هغه اجر ټول تبا برباد شي نو که تا خیرات کو ګلک دی او کو ډیر دی او زباتنی مکه باتنی مکوا کینی اجر بدی تباش ولهم د دې لپاره اوس کوم خلک چې په خیرات کې باتنه نه کوي ولهم د دې لپاره اجر او اجر د دې د ان ربي په دې ضرب دې سم د خلکو څخه خیراتي په تیل کې وځه کله وری چې په خلی کې خاطه او هغه خلکو ته ور کې په مړه کېتا نو خلکو چې خپل په خکړی نو په دغه څخه کله خلک څه کوي یو بل ته وېډه دیوالی دونه خو بدرنګي پخکړی دي او بیا وا دیوانی مجمکی دي کاسا او وی شي به د جسوک ولا ورکای غیله به ورکای دا چیرې چې دا باندې غریب دې ته لاول ورکای نه نه په لا پلان دې ملګری لا میولې ځای پلان ای لاولې ځای پلان ای لا ښه خاط بس ټول مخ کې نو بیا دې څه کویلې مویلې پاتې شه په غریبانو لولې کې نو خیرات شو بیا چې کیو بس پات کې دې شي او دک په تیلې ورشي مې فخېږي او په سبات کې ځینې شي پلان کوي لمه هو ورګي بنای یا بل ورته خیرات کړو مالې دا نه ورشي نه ویرالي په سبات کې ځینې شي خپل نه لمه جامې ورګي په سبات کې ځینې شي او ما د چنه پټې مې ولا ورګي چې چا ته حل نه وي هغه له خپل بس د کوتا ولا شاته تمامه هو د باندې باندې دا کاری طالب ورګي چې ورګي چیرې ته حل مو وایي چې ته خبرې دې دنیا به خبر کړي یو به ته وایي که چا ته ولا شي کته وته منکر شي او پلان کې درکړی نو څه چا وی ما دې په خپل ویلي چې ویلې مې ورکړې څه خلا دې ما تاسو نو دا چې خیرات څه خلکو له ورکې چې د باندې د بشات ته جامې وباسي ما کو دا چې خیرات نو ولا خوف النبي سر عليهم په دی باندې ولا خوف النبي سر په دی باندې راتل کې وخت پاره ولا هم يهزنون النبي مجد شي په تیر شي وخت لوبه مطمئن وی چې مالو لګای نو لوبه مطمئن وی قال معروف وینا خو ومغفرة او بخنا غفتنا قال معروف یومنا چې باندې توحید وینا وکي ومغفرة او بیا ځان له بخنا مغواړي یا الله ما د توحید صحیح حق ادا نکو الله تعالی له مغفرت وکي خیر دا غره دې من صدقه دې دغه صدقه نه یتوا اذا چې باغ دې شي باغ دې بشره دې باندې ګور اسا د خیرات نو وسنه کیږي ساده توحید بیان وکړه او د توحید بیان د الله درزه د پاره وکړه بیا د الله د سوال وکړه چې الله په دې کې زمونه څخه به زیاتې شي د هغه راته ما کیو کی دا د هغه خیرات نه خو نه چې باندې لس دی که په خو کې شل دی که په خو کې ټول کله راټول کی او بیا یو توي یو لکنو له ګول او ځله کمه له ګول په ځله کمه او بیا ځواته نه کوي نو د دې خیرات نه ساده توحید دا یو بیان خدای چې چاته دا یو درس دی خو چې ته د څه خیرات نه چاته وکي او یا دیو معنا کول معروف وینا خو فکر ته وینا خو فکر ته چې ګوره ته دا سوال کې دا کار نه دی ته اوس نه ځانې کنه رو غره مته نو ته چې دا سوال کې نو نبی علیہ السلام وایي چې کوم باندې سوال کوي کوم باندې سوال کوي او ځان له بهنس مزدوري نه کوي په ګورز د قیامت په پدا ځای کې راشي چې په مخ په وخه دی خو وخه به یې مخ په تکتوري ګوره سوال مکه واخ پر ځان له سمینات مستوري کوه خیر دی بیا به تاسو سره خلک لاس دې درس کوي خلک کوي چې دا په دې په وسره او څل لګ لاس په مو کې ته خو دا وکړه نو تش په خیرات په سیمه ده دا څه په سین سی الفاظ کې پوهه کا او مغفرت او بیا دې فکر له بخنه مختل چې الله تعالی مغفرت کې دا غوډیر بدکار دی چې دې دا خو روغ دې خو گزارې کیږي او دې سوال کوي نقول معروف وینها ومغفرت او بخنه مختل ده زان دپاره یا د فقیر دپاره خیرون ده غوره ده من صدقتین دغه صدقې نه ید به وه ځا چې تابې شي په هغې پسې ردې به دی او یا مطلب چې فقیر راغو ستا سره څه نشته نو چې نشته نو ښه خبره ورته وکړه چېره نشته خفه نه شي خو بدې ردې ورته مه وایه چې صدقه دې به ور نه کوو وینا کنځل دې به ته وکړو والله والله چې دی غني بې پروا دی حلیم برداشت والا دی یا ایو الذین آمنوا دوست مثال ذکر کئی خیرات دا بربادی دو چې په سباتنه باندې خیرات څنګه بربادېږي، یو مثال سره د هغې وضاحت کوي. داسې مثال دی لکه یو انوار کاڼی دی او په هغې باندې توره پرېوته، خاوره پرې پرېوته، او په دغه کاڼي باندې بیا باران وشو او چې څه خاوره وتولې ترې نه یوړه څه بهې پاتې شو. نو دارنګې ستا خیرات دی، تا یار یا کاري وکړه یا دې سباتنه وکړه، نو کویا کار چې په دې کاڼي باندې ستا د عمل پروت و د خاورې باران پرې در یو شو، نو ټول اجر یې در نه یوړو. څنګه چې دا کاڼی یو وار پاتې شو، داسې ستا هغه خیرات لاړو برباد شو. یا ایوالذین آمنو، یا کسانو چې ومنله مسله د جهاد او د انفاق، لا تبطلوا بربادوئ صدقاتکم خیراتونه خپل بالمن په سباتنې والاذی په بدرلو کلذی په شان د بازي لولو د هغه کس ینفقو چې خرڅ کوي مال خپل ریا الناسې دپاره د ښودنې د خلکو. مال خرڅ کوي، ویډیوګانې به ورسره سمې کوي، مال خرڅ کوي، ویډیوګانې به کوي، د دوکان نه سودا اخلي نو ویډیو به لګیایي کېږي به. دارنګې چې غریبانانو لیا ورکوي نو ویډیوګانې به ورسره کېږي او تصویرونه به ورسره ایسته کېږي، د دې دپاره چې زه په خلکو کښې مشهور شم او سبا ماله خلک فوټونه راکړي. او یا کوټ ته نه ولاړ او داسې د دې خلکو نن سبا د شهرت ته ډېر وړ کېږي چې زه مشهور شم او زر زر به پنیر را شي، پلاني دونه دونه اوړه وویشل، پلاني دونه دونه بادم وویشلو، شیدې خلکو له ورکړه، غوړي خلکو له ورکړه، پیسې خلکو له ورکړه، نو ریاکاري څه شو پکې. وای یاره، وای دا موږ دې دپاره کوو چې دې نه دا نور خلک عبرت واخلي او هغوی لږ د خدای په لار کښې مال ولګوي. نو چې څنګه دی ریاکار یا بل د زه نه غټ ریاکار شي، ګوره دې کښې ډېر خلک سپین لوبې دي، د هغوی دې خیرات ته ضرورت وي او د دې کیمرې د لاندې هغوی نه شي اخېستی. نو چې تا وتاس کیمرا نیولي ده نو هغه به خواله ورشي نه شي ورتی. نو ریاکاري مه کوه چې ځان خلکو ته خی چې یاره ما خو ډېر مال ولګولو. ولا یؤمنو بالله والیوم الآخر، او ایمان نه راوړي په الله په ورځ وروسته نه، یعنې دا خیرات دې له نه کوي چې الله رضا شي، خیرات دې له نه کوي چې الله آخرت کښې اجر راکړي، خیرات دې له کوي چې مشهور شم. ریاکار ټول عمر یو کار کوي د مشهورتیا دپاره. نفه مثلو، پس مثال د ده کمثل صفوان، دا په شان د هموار کاڼي دی. صفوان هغه ګټه چې همواره وي، ځکه په عربۍ کښې د کاڼي سل نومونه دي، سل یو پکې صفوان دی. نو علیه، په دې کاڼي باندې ترابون خاوره وي، فاسواغهون ورسېږي دي کاڼي ته وابل، کاڼي ګټه، څوک ورته چټو وایي، څوک ورته تبۍ وایي. وابلون په شړک باران، یو خو نری بارانی که نه، دا په شړک باران چې څه شی نه پرېږدي، نفه ترکه هو پرېږدي دي کاڼي لره، سل دا پاک صاف اچه پوجا هېڅ پرې پاتې نه شي. نو لا یقدرونه، نو دارنګې قادر نه دي دا خیرات کوونکي خلک الا شین په هېڅ اجر باندې، مما د هغې نه کسبو چې دی عمل وکړو د خیرات، خیرات دې وکړو خو اجر راته حاصل نه شو. والله والله چې دی لا یهدي القوم الکافرین، توفیق نه ورکوي قوم ته کافرو ته، توفیق نه ورکوي د صحیح خیرات چې موحد وي، متبع د سنت وي، قرآن ته کښېني بنده د خیرات چلي زده کړي چې صحیح خیرات کوم ځای کښې دی. صحیح خیرات چې بنده کوم مستحق وي هغه یې ورکوي. اوس را روان دي ورپسې دا هر څه ذکر کوي، ځکه دا ایسه ټوله په اتفاق ته. ومثل الذین ينفقون اموالهم، دا اوس مثال ذکر کوي د صحیح خیرات. ومثل الذين مثال ذا كسان ينفقون تغرس كي اموال ومالون اقبل ابتغاء مرضات الله دپار طلب د رضا منتیا د الله. اول شرط د خیرات ته قبلېدو، چې زه دا خیرات کوم دي دپاره چې الله رضا شي. وتثبیتا من انفسهم، او دپار د ثواب د ځانونو خپلو. دویم شرط وتثبیتا، او د تثبیتا دویم معنا وتثبیتا من انفسهم، دپاره د مضبوطولو د نفسونو د دی. نفس سرکشه دی چې ته مال ولګې نو تا دې نفس له دا سر سر ووالو، سر دې ور اوچغولو نو نفس بیا سر نه شي اوچغولو، ځکه نفس دا ډېر بخیل دی. وعوذرت الانفس الشخص للنساء براشي، نفس به تا ته وایي پیسې مه لګوو، وایي ګرانه ګراني زه دا ته څه کوې، دا خیرات تو خیراتونه دې جوړ کړي او چاله روټۍ ورکوي او چاله جامې ورکوي او چاله پیسې ورکوي، تا څه کوې ته خدای دې داسې داسې کا، که په تا به دې ورځې را شي تا لکه څوک روڼۍ درکړي او انسان هغه خپل وخت هېر شو، تا له چا در کوله ګوره چې اوس چاله ور نه کړې، دا اوس چې کومه ده دا چا در کړي، دا اوس چې ته کومه خوري دا چا در کړي، الله در نه کړه. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله د خپل بنده په امداد کښې لګیا وي، څو پورې چې بنده د بل مسلمان په اسناد کې لیکي ته به یو مسلمان سره خېګړه کې داغه او کښېته به مړې داغه بربند بدن به ته پټې نو تا به الله بربند پاتې کړي ساړه کې دا راځي چې ته به یو هوږې مور کړي نو تا به الله هوږې پاتې کړي نه داسې نه شي کېږي الله به تاله ضرور در کړي خو ستا نفس ګورې یاد ساتئ بنده چې ورکړه کوي زړه مضبوط شي دا اول اول چې بنده ته د خیرات ته چل زده کوي که نه چاله چې هغه کله دا سره زور لري چاله باندې شامي ورکی دا لکه شوکوي کوي زه څه کوم او چې بیا الله تعالی دا وی نه خبر کی نو لکه اته ما جوړ شي هغه بیا څنګه دا غره باندې چې ورته نه پلا راځي باندې چې له اوټي ورکی اوړ ورکی غنم ورکی ورکی ورکی به وسه نه جس په سپین رو به نه ویلې شي ته ګور تعالی الله دا وی نه زیات څه نفس مضبوطی کی لگا تجربه شرط خیر دست و داس لگا تجربه کئی بل غریب تافتی سبیل اللہ استاس رشتو تا بل نشتو تا ولا ورکا تا بیا کور جزارو سونا مضبوطی نم نسل ورکی سوا بزر ورکی اڑا بدین خبکی بل ورس که لک ورکی باقی بری را خوشحالی بل ورس چی لس لکا ورکی داقی مانی ودن زیاد تا خوشحال رو بیا نخوایی گی رو مضبوط شو قرآن کریم تا لگا خیرات چل خی خیرات ورکول سره غره یو ثواب ملاوی کی بل وسره نه مضبوطی او چې کوم باندې خیرات نه کوي دته خوشلو په سر وخت دې شوی د پانه باندې رپیږي داسې داسې کی خدای ما ورکړی نه او دا غلطه کیږي څړته پاتې شوی نه نو کومه سالي جنت دا په شان دی یو باغ دې میرا په دې په لور سم کا صاحب حاجی رسیږي هغه ثواب بیرو شی بازار باران وفاعت ورکړي دا باغ وکړه هم یې خپل دې چندې باغ چې څونه کوڅه د ځمکې باندې ویلې یو خدای خپل ښکاری او بل باران چې پیوشي د څونه د اوبو ته ضرورت یې هغه جذب کړي او باقي ته وبېږي نو په ان لم یصبها وابل نو کو ان رسیږي دې باغ ته باران او پشړق باران نو فتول نو پر هم ولا کافي کیږي فتول نو پر هم ولا کافي کیږي مطلب دا یاد دی چی استان سره ډیر ای کنه موهی دې ډیره بولګي کډی رانی لګا ورکا څنګه تلکا سکی کله کله سره نشته دې توحید دا بیان کوه څنګه تلکا سکی خو د الله سره تعلق ساته نو الله والله چې دې ما په سمانه چې تاسو عمل کوي بس ویر لیدون کې نه آیا و دوه هدو کوم داس په مثال ذکر کړی چې څوک زباته نکي اوره دې باندې وای ایا و دوه د کوم ایا په خیو تل پتا سو کې د کوړ له جنت انده چې شید د پاره با مین نخیل د کجو د انګورو تجری مین تا ته لنار چې وای کی بالا نه د ونو دا غین نه ورونا یلی دا چې باغ دې چې کجوري پکې دي او انګور سپرونه پکې دي او په موږ دې ورته نه هرم دې لکه د وو انتظام مشته لري له د د پاره بیا په دې باغ کې مین کولې سمرات هر قسمه میوي دي یعنی صرف کجوری نا انگور نا نوری گونیم پکی لگی دلی دی او میوی پکشتا نو انصواب اول که برو او رسیگی دتا بڑا والے و لہو ذریت زعفا او دتا اولادی ما شمان دول وارد دی دا خرچو دی دا خوراک دی دا تعلیمونو دی بس صرف پیسی پی لگی او دا گٹی پکی اوم نشتا فاسواب ها او رسیگی دی باقتا ایسارون تیز او رو ایسارون تیز هوا فی نارون چه باغی کی ہو رو کله کله دا طوفانی سیلۍ چې راشي نو دا سیزونه سره اور واخلي که نه کله د آسماني بجلۍ دې پړق سره اور والي او اوس چې که خیال وکړئ د بجلۍ دا تارونه د دې سره اور والي او هغه باغ ټول وسوځي نو فهد رقد باغ ټول وسوځيږي سړی بوډا دی بچي یې ماشومان دي د عمدن نورې ذرایع نشته دی او باغ هم لاړو وسوځي نو د دې بوډا به دا خوښه شي د بوډا ودا خوښ شي نو دې څه دی ولا خوښ شي چې هغه یو باغ د آمدن ذریعہ غم لاړه سره وخړو دا شان دی تعالی الله پاک چون درکړو مالې دل درکړو او د خیرات د پاره د طرف مختلف ذرایع جوړ کړو یعنی د خیرات د پاره صرف دا ځای کې نه چې ته شي ورېږي په خیر کې وخت پکې واټ او مسکل کولې وي شه د خیرات خو ډېر زیاتې موقع دي نو ته په هغې کښې خیرات وکړه خیراتونه تا کول کول کول کول او ټول د ریاکارۍ ټول د ځان ښودنې ټول د نام و نمود او نن سبي د مرګ دا سلی راغه او ستا ټول خیراتونه د ریاو د لکه ته اوس اجر به ساخلي پوهېږې په خبره باندې اجر مجر نشته ټول خیراتونه دې لاړو برباد شو نو کذلک همدارنګه یبین الله ښکار بیانوي الله لکم الایات تاسو دلایل د انفاق دلایل د انفاق د ذکر کوي چې مال به په کومه طریقه خرج کوي لعلکم مخاجی تاسو ته تفکرون د فکر نه کار واخلئ یا ایو الذین آمنو اوس دلته د شپږ خبرې ذکر کوي شپږ کولی سری ذکر کوي اوله خبره ذکر کوي آیت نمبر 267 کې اوله خبره ذکر کوي چې مال لګي د الله په لار کې نه پاتې شي بلکې دغه خبره ذکر کوي آیت نمبر 268 کې چې دا بخل دا وسوسه شیطان اچي دغه خبره ذکر کوي دریم کولی سری 269 کې چې مال لګول د عقل مندی دا او مال نه لګول دا کوم عقل توپ دی سلورمه خبره ذکر کوي آیت نمبر 272 کې تسلی ورکوي مبلغ تا چتا خو د انفاق په اړه کې حق کولې مفصل بیان وکړو کو سم څو ګلنا پر ځای کې مال نه لګای او د بابا د ګرګا په نوم یې ورګای دا سره دا سره په شته چې د ځای بلار کې او بینځمه خبره ذکر کوي آیت نمبر 273 کې مصارف د خیرات ذکر کوي چې خیرات بچاله ورکې او شپږمه خبره ذکر کوي آیت نمبر 275 کې زجر ورکې بخیلانو ته چې کوم خلک مال نه لګي نو دوی نه بیا سودي جوړ شي او په سودي انسان باندې بیا 50 دفعې ذکر کوي او دای نه بعد بیا آیت نمبر 282 کې هغه آیت طویله ذکر کړي او د پدې کې بیا د لین دین هغه څلور چې کومې طریقې دي د لین دین هغه ذکر کړي او بیا آیت نمبر 284 نه اغه داوه د توحید ذکر کی او بیا د سورت چې کوم څلور مسائل دي توحید رسالت jihad او انفاق هغه په کرامات کې او باندې باندې سورت خلاص شي پای نمبر 286 باندې یا ایو الذین آمنو دا غوله خبره ذکر کوي چې الله په لار کې ورګي نه پاس مال باور کې یا ایو الذین آمنو ایمان والو چې امه دغه مسله د jihad او انفاق انتبو خرج کوي من په عبادت باقی ځا مها څه څه څنګه تاسو ګټلې دي په خپل لاس نو کڅوړه چې تاسو په خپل لاس باندې ګټلې دي نو هغه نه د الله په لار کې اولګوي نو چې یو سړی ګټه نه کوي نو دې بس د الله په لار کې سوله کوي د بل روټي خړول ځان لستر کې ښکته کول دي نو ځکه دلته کې وي مين ته یې باد باقي ځي یو ملګرتیا ده ملګرتیا کې توب به خوري پتا به خوري یو ډیر وسکیږي هغه ډیر خوشی سپوک کی دبل بلک وسکیږي هغه بلک خوشی سپوک کی خدا ملګرتیا ده کله بیتو خوري کله پتا خوري او که زه باندې ټول عمر بل کلا سوري شي نو پرې دا زلالت ده دا بیا زلالت ده ګوره ومما اخرجنا لكم ومما ذا مالنا اخرجنا تريست دي موږ له کوم څه لپاره مې له ارض دې ځمکې دا فصلونه ده لکه غنم جوار زلو شو په پټي کې نو کوم فصل چې په باران دی وبو باندې وګږي مطلب څه به څه وګو خرڅ نه راځي نو یې کې پوره وشو به لکه مېسا لکه من کې بل څه مېسا ورکې من کې له سړې دې کنه یو دړې به تنه ورکې او چې کوم فصلونه د د پای په وو باندې وګورئ کې نیمه شر دی هغه کې بیا نیمه شر دی نو کو اوس غنم په بارانی په وو باندې وګورئ خو روغ او شر باور کې او کنه د پای په سی ویني نیمه شر مطلب یې نیمه تړای شو دا چې ټول چې کم نه غدي وګورئ دې فصل کې یو خبره ده دا په دې فصل باندې کال تیرې د شرط نه دي سره سپینه په سو باندې چې کال تیر شي نو دا غاز به ورکې کنه پدې فصل کې زکات نه دی ته اوشر وای زکات تمال څلېخته می سي تویل شي او اوشر دا د فصلونو لسه می سي تویل شي دا کله وو شي وګړي روشي او چې بهر په پټي کې وی د کور نه بار نو د دې نه وته اوشر ورکه اوس دا کور کې چې خلکو کمی ونی کړلې ځان له سبزی مزي د پتو کې بیا اوشر نشته دا کور نه بهر چې کمی اوی کې بیا اوشر ولا يتيمم الخبيثة أو قسم كوي دما مليشي ذا خبيث من مراد دلتا كما مليشي ذا وليس مدى مراد بيكارة سيز ولا تيمم الخبيثة أو قسم كوي ذا بيكارة سيز منه دا غينا تنفقونا شتاف دي خرج كوي ذا لا فلاركي ولستم أولي يتعزو بيا فزينا فستن في ذا دي ما مليشي ذا تالا قصوب خراب سيز بركي في أخلي ذان قياس خا تسي لاسوي روتاي بلا وركي تخدي فناما تاله که زوبته وی روټه ایدر کته به خوري ته چې دا شریزل جامی بل د خپل په نامو ورکې دا شریزل جامی قبل فرض صغری بشو تا له څنګه کته به واغوندې ورې صدقه کې کې استاد صدقه په الله لذي دا په الله لذي الله په نوم د کنه چې الله لذي نو الله له کوم څه ورکې ځکه یو خان یو انصار لذي او صدقه ولوري نو خراب شي خوري قسم وړي دا باغ دی دا نه د میوه راغه شلتالان راغو مالټي راغې چې افسر له توپوړي د چخېدلې ووړي د سمې ووړي چې د دنیا یو مخورې انسان له خراب شي نه شي ورکولې خپل تعلقات ته بحال کولو لپاره دا الله په نوم ته خراب شي څنګه ور نه الا ان تغمزو فی لیکن دا چې تاسو سترګې پټې کای باغې کې چې سترګې پټې کای او به واخلې دا به یې کړي پر وړې د سترګو مو خراب شي نه لې وعلموا كل شيء يقينا لا غني بفرواد استاذ ديس خاتشون صدقونا تاس خاتش زون جتا ورکي او دا بدي تا اللہ خوش آلے بدي اللہ سکے دا اللہ دي خوشی سوختي دا خدای پا نام دي خراب شدی سوختي حمید سائلے شویلے دستائنی خلق دیر دی فرشتی دیر دی دا خدای و خدای مین بندیان دیر دی تا دی زبط نشتا خا سکس صدقاو سو ورکي دا خبل زان پی دا غشی بچکی الشیطان یا ایزا کم الفقر دو تو دیز نیده بیو خبرت در کئی چی در بخل دا وسوسی شیطان چی الشیطان و دا شیطان چی دی یا ایزا کم الفقر یا ریتاس دا غریبینا دا کتو گدا شی او دا کتو دن شی او دا که پتاوانی سافت را شی او تا دا هر سو بشل نوی او تسکی نو الشیطان و شیطان چی دی یا ایزا کم الفقر یا ریتاس دا غریبینا و یا امرکم و حکم قیتان سابل فاشا ببقل دا اللہ پلار کی مال نہ لگوئی فاخشا دا بخل دا بی حیائی دا نیچے دا اللہ پلار کی اثرے مال نہ لگوئی دا بی حیائی دا نیچے گٹا پی کئی بسی دا خسند بی حیائی نو پلار شو واللہ واللہ چی دے یعیدوکم وادا کئی تاثر مغفرتن دا بخنی مال لگوئی چی اللہ دی طول گناہونا ماف کی دا پنزوخ تشبیتو دا تیو کالو گناہونا بدی ماف شی من ہو دا اللہ طرف نو فضلہ اور اس کے حلال بدل ادر کی تفسیر کې ابن جزای معنا کوي چې فضل نه مراد رزق حلال دی لکه حدیث کې راځي اللهم انی اسالک من فضلک الله زستانه ستا فضل غواړم الله زستانه ستا فضل غواړم نو الله والله چې دی نو فضل نه مراد رزق حلال فلک والله به لډیری والله والله چې دی واسون فراخ ای ولا دی لی پویا دی یو تی حکمت امه یې شاترږي ورکه قران ته چی پر صحیح دیوانی مال آغا سرے لگولی شی چی قرآن بانی پویا شی. مال چی لگائی او پر صحیح دیوانی لگائی نو آغا سرے بے لگائی چی پر قرآن پویی جی. او چی پر قرآن نکویی جی اگائی کوری پر قرآن بانی بیا پر دین بانی مال لگائی نگا بی پی. یو تیل حکمت آور کئی فهم دا قرآن مئی شا چاہتے چی خوشی حکمت نمران فهم دا قرآن. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ شَادَ چِ اللَّهَ دَ خَيْرِ رَادَوْ كِي نَوَغَ تَبْقُوِيَ وَرْكِ بَدِينِ كِي وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَتَ او چَالَ چِ وَرْكَرَ شُوفَهَمْ بَدِينِ فَقَدْ بَدَنْكِي سَرَا اُوْتِيَ وَرْكَرَ شُوْتَ خَيْرًا كَثِيرًا خَيْرِ دِيرًا يَا وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَتَ چَالَ چِ وَرْكَرَ شُوْ حِكْمَتْ يَنِي دَمَالْ دَلَغُولُ تَوْفِقَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بَدَنْكِي سَرَا دَتَ دِيرْ خَيْر مِلَوْ شُوْ دته ډیر خیر ملاو شو پاتہ هاي تلوي خیرونه وی و ډیر تلوي خیرونه وی وی خیر دي ته وی چې بندلا د قران او سنت توفیق ملاو شي او د مال د لګولو توفیق وته ملاو شي و ما یذکرو دا درې خبره ذکر کای چې مال لګول خپل مندي دا او نه لګول کوم کل توپتي و ما یذکرو او پنه فی الله د کتابنا إلا أولو الألباب لكن ناقل خواندان وما انفقتم تاسو ترغیب ورکړئ انفاق او تسلی ذکر کړئ. وما انفقتم اواغتی خرج کوئی تاسو من نفقتین سخرچا او نظرتم یا منخت او کئی تاسو من نظرین سمنختا نفا ان اللہ حفظ یقینن اللہ یعلمو کوئی کی پدی باندے نظر منخت تویلش منختا سب بدوکی سوابانی را منختا یو توی معلق او یو توی منختا غیر معلق منخت غیر معلق دیتا وای یو بنده د بیمارای روح شو او خیرات یو کو کغه د پیسو وی کغه د خوراک وی خوارسی وی او هغه ورک کاتیکتا یا بنده د حج نه راشي یا د عمرې نه راشي او منه لینه د چیزه بنا شي کوم دا شي کوم بس څه مخه له ور هغه یو او دین دی نظر معلق اغه منخته چې غز وړاندې شي او ته مکوري کومه خدای زه راکو د څه غروجی نشم یا لازمي بیمار دی کله خوشو زه به د هر ګل پورت روزه نشم او زه به د هر خالی پورت ټول عمر روزه نشم ا باندې چې په جذباتو کې لاړ شي پوی دي شي او منخته او کې بیا وای یره وای اوس بس کوو وای خو زه نه جوړه وای خو زه شم یو سپېږي منخ ته دې کړی سه پوره کې په دې ته مليان چلو خای وای را وای دا په تاسو قسم کړی دې قسم مات کوي دا یې کفاره ورکا او وای بس خلاص شو ګورې حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمای وای منخ ته د الله په نوم چې باندې یو څه پوره تړي کنه چې کوم به شو نه خیرات پکو کله مال نه خوشو نه خیرات پکو ته دې مارای نه خوشو نبی علیہ السلام فرمائی دا جائز دا خدا خنا دا ذکر دی کہ اللہ سر شرط لگولی چی اللہ کزما دا کار دیو کن استادا باوکو کزما لدی زیرا کستا پانوم بس دقا ورکم نو حدیث کی راجی چی دا جائز خودی خو برغزیز سواب نی نبی علیہ السلام فرمائی وی دی سرا دا بخیل بندر صرف پیشی روزی خیرات روزی باید خودی نو ورکائی گرا نو دمانی اللہ یا مصیبت یا تکلیف راولی نو دې بیا منښت وکي چې کله ما نه تکلیف لري شو زه به بیا ټوله دونه ورک نو پر یا ساتای کوم خیرات چې په منښت کې و منلې شي تا یو دې کوم منلو تا چې له و منلو تا پیسې و منلې چې څه دې بیماری نه روغ شم دا به ورکو د دې قانون ګورې دې سخت دې ته فکر کوي د دې حکم د زکات په شان لکه څنګه چې زکات ته خپل نشي خوړی یو سړی زکات خپل خوځو بچو له نشي ورکولې یو سړی خپل زکات مور پلار له نشي ورکولې نو دا شان ته د نظرې مؤلفه کوم دي د نظر دا ویږي دا په کې دا به تاسو خپل خوري نه به بچو له ورکې نه مور پلار ار څو غریبانه دي نه به ور دا اوس بار وباسې غریبانه نه نو قانون او دا به ډیر زیات سخت دی دیو جنا چې څه دې د وسه کېږي پس فورنی ورکوه فورنی ورکوه او د دې څه د خو سره هغه مصیبتونه چې دی هغه واپس کېږي نو ته د خو سره شرط تړي چې که تاره لره کو نه طالب بهتر نو دې څه مکوه دا نه کې باندې خلک روجي ونی شي روجه باندې سم ټول میاش باندې سم او دوه میاشتې باندې سم او ټول عمر باندې سم نه تا کچته نو خدای سره شرطونه مته نه چې پس دیوس کېږي نو مخې سره یې کوه نو مال ظالمین د نشته ظالمان لپاره مین انصار تو کیم دادی ان تو د صدقات کې چې ریته تو کار ور کوي صدقې نه پنی ایم ما هي اړ خدي دا زکه بعض اوقات صدقه ځاتی جګه نه پټيږي هغه ته پټي هغه نه پټيږي لکه مطلب په خپل بنلې په فون کې ته پیسې ورکي دا هلي کې لږی کنه او یا کدي نو هر یو کس مازی او پیسې ورکړي خزان چې تا او دا که ته پټې دا نه پټېږي دا بیا ښکاره کېږي نو کله چې ځای چې هغه ته ووایي هغه نه پټېږي بل نیت ستا د ریاکارۍ نه وي او بعضې ټایم داسې چې ستا صدقې ته یو بل بنیادم وګوري لکه ته زکات ورکې او دا زکات ته چې دی بل بندو به ته هغه زکات ټول عمر نه ورکړی چې تا ته یو کړه ته هم چلي زده کړو زکاتې ورکړو د ګناه نه بچ شو که نه د جنیت ساده ریا کارای نیده که بازی تایم که یو صدقه خکاره شی نو خیر ده ونیت پس تا دسباتنی او در یاکاری نوی. و این تخفوها اخو چاری پتا کتا سودا صدقا و تؤتو حل فقرا ورم که غریبانانو تا فهو خیر لکم دا دیر غورستا سودا پارا. دا دیر غورستا سودا پارا. او حدیث ده بخاری کی راضی چی اغا و کسان پا پورست ده قیامت ده اللہ ده عرش ده سوری زلان دی. یو پا قیام ده چی صدقات دان سی پا خیلی لاسور کی چی دو سلاسم تی خبر نشی. ویو کفر وانکم او لری وکی ستا سنا من سیئاتی کم دنیاوی تکلیفون ستا سنا. تا چی صدقه ورکا ده یو بل مسلمان اغا تکلیف کتی ختم کو. نو اللہ بستا تکلیفون ختم کی. والله اللہ چی ده بما با سبانی چی تانسو عمل کوئی خبیر خبردار ده. لیسا علیک هداهم دوش پگم خبر سلورم خبر ذکر کئی تسلی مبلغ تا. پس ده بیان نا اولا پی تصرف کئی ده نبی علیہ السلام نا. لیسا علیک هداهم نشتا ده پت آبانی توفیق ورکول دی خلقو تا ده ایمان. ولیکن اللہ علیکن اللہ یهدی توفیق ورکئی مئی شعو چا ده جخو خشی. ده نبی علیہ السلام ترا ابو طالب ده دنیا ندا غشان لارو. ابو جہل ده غشان لارو. د نبی علیہ السلام په طاقت کې نو چې هغه ته د ایمان توفیق ورکړی دی. اوس نبی علیہ السلام خو د بیان کو کنه چې هغه یې نه منله نقصان یې خپل دی. دا رنګ انفاق دی. تا دې خلکو ته ووایي چې ګورې دا جمعې مقامونه څلوېښتۍ دا مه کوئ. دا ریاضارۍ مه کوئ. دې سره خیرات ټول بربادېږي او دی ونه منله نقصان یې د چا وکړو خپل یو بیان خو ته شوی دی. اوس به جواب خپل کوي. ستا غاړه خلاصه شوه. ولكن الله لكن الله يهدي توفيق ورکي من يشاء جاته شغوشي توفيق ورکي جسا يشيرات وما تنفقوا غاتي خرج كويتاكم من خير سمالا لفلي أنفسكم فإذا مدخل زاندا دنيا كي بيجت منشي آخرت كي بتاجر ملوشي وما تنفقون وخرج كويتاكم إلا ابتغاء وجه الله لكن دفار نسلب درجة من تياد الله وجه الله نه مراد رضا د الله دوی ته په تعویل کې د دوو فایدو لپاره یو دا چې عام خلک پوه شي او دویم چې د باطلې سرکې رد پوه شي. نو سورة بقره آیت نمبر 263 کې داسې آیت تیر شو ابتغاء وجه الله هلته کې رضا د الله وه نو آیت نمبر 265 کې ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله دلته مرضات الله دي کنه او دلته کې وجه الله وجه الله نه مراد رضا الله ده وما تنفقوا چې خرج کوي تاسو من خير استعمال ليوفى اليكم پورا پورا بدر کړی شي تاسو ته بدلی دا وي وانتم لا تظلمون پتاسو کې بس کمی او نشي سب اجر کې به کمی او نشي للفقراء الذين انفقوا في سبيل الله دا اوس پنځمه خبره ذکر کوي د خیرات مصارف خیرات بچاله ورکې للفقراء الذين دبار د غریبانو نو کسانو دي چې بند کړی شوی دي په سبیل الله د الله په لار کې غریب دی د الله په لار کې بند شوی دی څنګه بند شوی یا په جهاد لسلې دی چې یو سړی جهاد کوي هغه باغه دی چې کسب څنګه کوي دګی دي نه مجاهد لا ورکا یا طالب علم دی شپه ورځ د قرآن کریم په زده کړه کې لګیا دی تجارت نشي کولی غلطې نه ورکه نو فی سبیل الله یا د قرآن عالم دی شپه ورځ لګیا دی د قرآن کریم په خدمت کې نو غلطې نه ورکه خو دای نه دي ویلي چې ملا غلطې نه ورکه اوس ملا د قرآن او سنت څخه خدمت کوي د دې څخه خدمت دی د دې څخه خدمت دی هغه غریبي اچي ولا ورکه نه ورکول لا یستطیعون دا اوس بیان کوي چې دوی څنګه بل شوي دي لا یستطیعون دوی طاقت نه لري زر بند مزل فی الارض په ځمکه کې وقف ته نه ملاویږي چې کار کسب وکړي که مجاهد دی که طالب دی نو یحسبهم الجاهل خو عالم ته پکار دی چې دوی چانه خیراتونه نه لري ځکه چې عالم دی زکات ته لاس ونیسي که نه نو بس د ده نه بیا ورو هغه حیا ختمه شي نن دله بل کوټه در کوي که نه زکات او تی په خوشحاله یخلی بل ورځ به چې مال را کوي نو هغه حیا به د نه ختم شي هغه عزت هغه روب هغه وقار به دې ختم شي یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې ناپوه خلک اغنیا ازمالدارو من الضعف د وجه د نه سوال کولو نه ځکه چې دی ضعف هم نه کوي که نه چېره بې دا روټۍ نه وه یا وریجې نه وي یا غوړي نه وو بس چې هر څوک وي نو ښه په صبر او په شکر نو خلق وای جوړی دا مالدار دی نو ځان کې دا د غیرت پیدا که دونه چې خلق د باندې د مالدارو ګمان وکړي ګوره د مالدارو ګمان که د باندې وکړي دا ښه ده وزه یې د دې چې خلک د باندې د غریبانانو ګمان کړي او پښتانه وایي وایي خدای غریب مې کړي خو د غریبو نوم راپورې مه کړي داسې که نه نو غریب ته خلک سپوک ګوري تا ته به هم بیا خلک سپوک ګوري بیا به مې وګورم سپوک یې راته وکته نو تا ولې ځان محتاجه کړی وو که نه تا به ولې ځان نه محتاجه کولو تا به ولې ځان نه ښکته کولو نو دومره به نه سپکې دي اوس خبره دا ده چې یو بنده کې غیرت دی او هغه اخلي نه عالم دی طالب دی او هغه یې اخلي نه او ضرورت ورته شته نو ته به یې په کومه طریقه ورکې چلدو ته ښایي چې هغه خو تا ته نه وایي که نه چې زما وس نه کېږي او مونږ بېګا نه هره تېره کړي نو ته مې په نښو باندې پېژنې ته مې په نښو باندې پېژنې ګوره چلدو ته ښایي وایي یو ګیره ورته لولي د دې ښه نه وباسي که نه نو اوس عالم چې دی نو دی به ځان بې پروا کړي او مالداره چې دی نو دی به ځان طلبګار کړي دی به ګرځي تلاش به کوي چې دی څه خوري ګوره د ده بچي دي د ده ښځه ده د ده ګڼ ټبر دی د دی آمدن دونه نه شته د ګټې وټې څوک نه شته نو دی څه خوري نو تا ته به احساس وشي یاره دی ته ضرورت شته نو د ترمپې په شکل کې بیا وله ورکړي دا به ورته نه وایي چې نن دا واله او که زکات ته باندې کېږي نو دا واله او که زکات ته باندې کېږي نو بیا راکړه نه ما مخکې وایي چې سپین لوبه انسان په زکات ډېر سخت خفه کېږي خو ته پوهېږي چې دا بنده د زکات مستحق دی توفی په شکل کې ورکا که صدقه هم ده نو دې ورته هم وایي دا صدقه ده اپې شرمېږي وایي دا څه تحفه ده او پټې وله ورکا د شپې وله ورکا په تنهایۍ کې وله ورکا چې څوک پرې خبر نه شي چې ده ته خپله ورځ نه درېږي نو تعریف هم ته به پېژنې دي بي سیما هم په نښو ده دی لا یسألون الناس او دی سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په وازه خوله غیرتي انسان هغه چانه په وازه خوله نه غواړي دته به پېژنې که نه دته به یې وله په حیا او په پرده کښې ورکې وما تنفقو هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر څه ماله ګوره مال ته دې دی چې بیا بیا خیر وایي لکه حلال مال چې دا خیر دی او حرام مال دا نقصان دی نو فإن الله پس یقینا الله به علیم په دې باندې پوه دی الذین کسان ینفقون دا اوس بیا وضاحت کوي او ترغیب ورکوي انفاق ته چې انفاق مو کله ته میلاوېږي نو که د شپې او که د ورځې نو کوه الذين كسانوا يتقون جهاد كيم ولو مالوا نقل بالليل اذا شبي والنهار ولو رزي سيرا ببطا والا نيتنا بخكرا نتي دفار عجر ددي دي پني زرب ددي نتي دفار عجر ددي دي پني زرب ددي تا پت خيرات ورکو بنا تو بندیا نخد لسي پتو نکو تو خلق بوي تيوي دي رو خيرات نکاي نا اللاو اس عجر غما سر دي خلق روي کنا تخلقو دا خبرو پروامو کوا ولا خوف عليهم نبي شرف دي باندې را دونکي وخت د پاره ولا هم یا زر ونه باندې سمجه چې پتی شي وخت پسې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دا دې زه شپه کوم خبره ذکر کای زه در ورکای په خلانو ته چې پورې تاسو مال نه لګولو د سودیان باندې جوړ شو څه شروع سود دا په لغت کې زیادت ته ویلی شي او په اصطلاح د شریعت کې سود ویلی شي د قرض په عوض کې زیاتې پیسې اغوستل لکه ته چاله یو لک روپۍ قرض ورکړې او بیا ورته ووایې چې که دا تا ماله شپږو میاشتو پورې واپس را نه کړې نو دې پسې به ته بیا ماله 15,000 اضافي را کړې یا به 10,000 اضافي را کړې دا 10,000 ته دې څه اخلي اضافي وخت دا وخت ستا دې ته به سود او دا سود دا په شریعت کې حرام دی دا په شریعت کې حرام دی حدیث کې راځي یو روپۍ څوک ته سود وکړي نو دومره ګناه ده لکه د مور سره چې سړی زنا وکړي زنا خو هسې حرام ده که نه خو د خپلې مور سره زنا خو بیا ډېره حرام دارنګې بل روایت کښې راځي چې څوک سود وکړي نو وایي داسې شوه چې د مور سره او بیا ځله زنا وکړه بل روایت کښې راځي دومره ګناه ده لکه د مور سره چې سړی په خانه کعبه کې په بیت الله کښې زنا وکړي نو سود دومره شناعت دی دارنګ بل حدیث کښې راځي چې چا سود کړی وي د پورز قیامت پرې د وینو په نهر کې ولاړی او د بهر ته یو فرشته وی په کانو باندې ولی او د سر په ولادت نسکای او چې سر رچته دې په باندې ولی ولی د سوت خړلې خلک ویني اسکلی دی د وینو په نهر کې باندې ولاړ دی نو الذین کسان یا کسون الربا چې کلی سودان یا کلون الربا چې کلی سودان ولا يقومون دائما پاسې د قبرنا او لا فتوه به لګای صفا چې کوم انسان سوت کړی وي دی په ورځ د قیامت د قبر نه داسې را پاسې لکه په سړي چې پیریان ناس یو لیونه کړی وي نو لا يقومون دائما را پاسې د قبرنا الا لیکن کما يقوم الذي لك چې څنګه پاسې هغه کس يتخبطه الشيطان من الاس من المس چې لیونه کړی وي پریشان کړی وي دلاره شیطانانو د کیناستونه شیطان چې پچا کینو سوال راځي چې پیریان بچا کیناستی شي او کنه نو یو ډول وایي چې بالکل نشي کیناسته یو ډول وایي چې بالکل نشي کیناسته ځکه چې وایي انسان افضل دی او شیطان مظلوم دی د په افضل کې مظلوم څنګه نه نو انسان ته الله عزت ورکړي او لقد کرمنا بني ادم او بل ډول غالي سنت ول جماعت هغه وایي چې نه پیریان په شیطان انسان باندې کیناستی شي خو الله چې د دې انسان د الله سره تعلق خراب شي سورة زخرف آیت 36 کې الله رب العزت فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذکر الرحمن ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب چا چې د الله د کتاب نه مخ واړولو شیطان په مسلط شي نو دا شیطانان اکثر مسلط کېږي په مشرکانو باندې دارنګه مسلمان وي خو غافل وي او دوی غفلت کوي چې همي بدلی بسم الله ونو شیطان ورسره یو ځای شي خوراک خاک کوي بسم الله نو وي شیطان سره نه نوځي دارنګه مسلمانې ته نه نوځي باتروم ته نه نوځي او مسجد کلمات نو وي شیطان ور پورې ته نه خلی دارنګه غصې په حالت کې شیطان خلکو کې نه نوځي نو چې د انسان د الله سره تعلق ټینګ نه نو شیطان پکې نه نوځي نو بیا یې لیونۍ کې بیا یې پریشانه کې او عقیده ولا خرابه کې تباه برباد کې وَذَلِكَ عَلَى دِيَوَجْنَا بِأَنَّهُمْ يَقِينًا قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ يَقِينًا تِجَارَةٌ مِثْلُ الرِّبَا فَشَانَ دُسْتِ وَيَوْلِ تِجَارَةُ خَلَقَ كَيْنُ أَغَيْكَ خَلَقَ گَٹَ نَ کَي تِجَارَةُ کُ خَلَق گَٹَ کَي نِجُنس بَدَلِ کَنا کَ تَگَ چَانَ پِسِي خَلِ تَجِ نِ وَرْکَا تَگَ چَانَ پِسِي لِ بَجَامِي وَرْکِ نَ دَپِسُو جِنس بَدَل دِ دَکَپڑو جِنس بَدَل دِ دَپِسُو جِنس بَدَل دِ دَغَنُ مُجِنس بَدَل دِ دَپَتِ سِس کِ خُ پِسِي پَيَوَس کِ پِسِي دَخَلِ کَنا دا خو ناروا دي واهل الله البيع او احلال کړي دي الله لندن تجارت و حرم الربا او حرام کړي دي سودا فمن جاءو پسا وسو چرا هو د تامو د تن نسیت ده د الله جواب دي چې چا د نسیت راو د سود ته شناس نه خبر شو من ربي د خپل رب د طرف نه پنده او نه مري شو د سود نه د حرامونه نو په لهو دغه د پاره ما غمال نه سلف چې تم مخې ور کړې کم مخې تر شوې دي مطلب مخې چې تم سود کړې دي نو بس هغه ته معاف شو او آینده د پاره توبه وباسا و امر هو فیصله ده او یا مطلب دا چې په لهو ما سلف چې تم کړه دې ور کړې دي بس هغه دې والو سود نه مالا و امر هو فیصله ده الى الله الله دخل و من عاد سود چې واپس شو دې سود سپس د پوینم په مدفه نفو لائکا دا کسانا صحاب النار اور والا خلق دی اون فیها خالدون دے وقدی اور کیا میشہ دا پارائی سود حلال ام گرنلو لگنن سبا خلق سود کئی خودی تا پروفیٹ وئی جرہ وئی دا منافع دا او منافع جائز دا او سوک چین اخپل زان بیمہ کی زان وئی بیمہ کرے دے و بابا بیمہ کرے دے بابا بیمہ کی پلس لکا و پشل لکا او بیا چی بابا بودائشی و خلق تی نتنگ شی مطیلہ و لور کی مونی کی اولاد چې د بیگ په بابا د بی بی پی سی راوړي نو ګاډي دی مکی په ګاډو کې چې نقصان راوځي ګاډي له خپل اور ورته کې تیل په واسه یې ویل څه او بیا لا چې د بیگ نه بل نه ګاډي راوځي وګوره دا څه کې حرام دي ښا ویم حق الله الربا کما یلا مال نه سودا دا دې مته په ذکر کوي چې ته هر څو نه سودو کې وګوره دا سود دا به آخر هم ختمېږي. د سودي انسان مال د ده په زیات نه زیات په نسو باندې خلاص شي، د ده په زامنو باندې خلاصېږي، بل په کور کښې د سره برکت وي، په مال کښې برکت وي. یمحق الله الربا کما یلا مال د سودا، امحاق چرډې ویستو ته ویلی شي، د سود په دې مال په چرډې وځي. ویربي صدقات، او زیاتوي ثواب د خیراتونو. والله والله چیزی لا يحبو کل کفار نسیم، او اللہ مینہ نکی دہر یو کافر او گنگار سران. سالو رو بدفعی بھی ذکر کا چیزو سود کئی بدو سر بد اللہ محبت نی. ان اللہ یقینن اللہ، نو یو سالو رو بدفع چیزا دا اللہ محبت و سرنشت دے دا کافر شو دا گنگار شو. ان اللذین آمنو، دو سور مسلحہ ذکر کئی زکا مسئلہ دکرانا سود رد چې ته کوې دا ډېر ګران کار دی. ان الذین یقیننا کسان آمنو، چې وی منله مسله د جهاد او د انفاق او عمل کو صالح او جاري کوي، مونځ او ورکوي زکات، نو دې دپاره اجر د دوی دی په نیز درب د دوی، ولا خوف علیهم، نه به یې سره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن شي په تیر شي وخت. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، اتقوا الله، ویریږئ د الله نه، وذروا پرېږدئ هغه چې باقي دي من الربا د سود نه، ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو یې مؤمنان. که ځان ته مؤمنان وایي، نو د سود دا معاملې پرېږدئ. بعضې خلک ځان ته موحدین وایي او بیا هم سود کوي، نو ته مؤمن نه یې چې ته سود کوې. وان لم تفعلوا، پنځمه دفعه ذکر کوي چې که ته د سود نه منې نه شوې، نو د الله جنګ ته بیا تیار شه. نو فان لم تفعلوا، که چېرې تاسو دا کار ونه کړو، یعنې د سود د لیندین نه مننه شوئ، نو فاذروا، تیار شئ، بحرب من الله، هغه جنګ ته د الله د طرف نه، ورسول، او د هغې د رسول د طرف نه. خطرناک تنبیه دی. کافر ته اعلان د جنګ نه کوي، او سودي ته اعلان د جنګ کوي، ځکه سود سره معاشره تباه کېږي. نو سوره مائده کې ډاکو ته اعلان د جنګ کوي، او دلته سودي انسان ته اعلان د جنګ کوي، ځکه ډاکو سره معاشره تباه کېږي، هغه امن ختمېږي، خلکو ته خوف او حراس خورېږي، او د سود سره هم. نو فاذنوا، تیار شئ، یا فاذنوا، اعلان وکړئ الله ته د جنګ او د هغه رسول ته، چې الله موږ ستا حکم نه منو، او چې څه را سره کولی شي نو کړه، زه الله ته چیلنج ورکوئ. نو وایي تستم، که چېرې تاسو توبه وویسته، نو فلکم، ستاسو دپاره رؤوسم والکم، سرونه دي ستاسو د مالونو. مطلب یو لاک روپۍ دې ورکړې وي قرض، قرض واله، او سود ورته پرېږده. لا تظلمون، تاسو زیاتې مه کوئ، ولا تظلمون، په تاسو هم زیاتې نه کېږي. صرف دا نه، د قرض په معامله کښې ته زیاتې مه کوو، تا سره به څوک زیاتې نه کوي. په هره معامله کښې ته زیاتې مه کوو، تا سره به څوک زیاتې نه کوي. چې ته ظلم کوې، تا سره به هم کېږي. وان کان ذو عسرة، که چېرې وي قرضدار، خاوند د تنګسیا، تا چې چاله قرض ورکړی دی، لاس کښې پیسې نشته دی، نو په نظر الی میسره، کتل دي دی تا تر مالدارۍ پورې. میسره چې پیسې خو ورسره وشي که نه، نو چې اوس د هغه سره شته نه، او ته سبا بېګا ورځې ور ولډبې. یو ستا تاسله قرض ورکړی بیمار دی، په کور کښې څه ګټه وټه شته نه، او ته سهار او ماښام ځې ورډبې، تا به دې ښه ښکاري. خلک به څه وایي چې ستا خو ډېره ده، لږ صبر وکړه. نه نه وایي چې اوس مې تېره ونه ویسته، بیا یې نه راکوي، لږ صبر ورته وکړه، لږ صبر ورته وکړه، چې لږ ښه شي، لږ څه ګټه وټه څه. دومره خو یو بل بنیادم پیدا شي چې د هغه نه قرض والي او تالې در کړي، لږ خو ورته صبر وکړه که نه. وان تصدقوا، که چېرې به تاسو ورته معاف کړو دا قرض، چېره دا ټول به در واله، دا صدقه شوه، ما لېډو را کومه، نو خیر لکم، دا غوره ده ستاسو لپاره، ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهېږئ. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دوس تخفیف ورکوئ، دا تخفیف ورکوي. او د دې آیت په باره کښې مفسرین وایي چې دا هغه وروستی آیت دی چې قرآن کریم، د قرآن کریم وروستی آیت دی چې دا نازل شوی دی. کله وایي چې سورت النصر وروستی سورت دی چې نازل شوی دی، او کله وایي چې د سورت مائدې الیوم اکملت لکم دینکم، دا آیت وروستی نازل شوی دی. نو د دې تصدیق څه دی؟ تصدیق یې دا دی چې دا آیتونو په اعتبار سره چې وروستۍ نازل شوی دی، نو هغه دا آیت دی، سورت بقره 181، او د سورتونو په اعتبار سره چې وروستۍ نازل شوی دی، سورت نصر دی، او د حلال حرام په اعتبار سره چې وروستۍ نازل شوی دی، سورت مائدې آیت دی. واتقوا يريد يوما لا أرزنا ترجعون فيه إلى الله شما بس بشيطة سبحانك الله تا ثم توفى بيا بورا بورا والكرشير يونس ساغ بدلي كسبت يزا كم عمل کرده وهم لا يسلمون وفدي باني بظلمون نشي فدي بزياتهم نشي بس دخل.